کہ آپ نے آپ کو اتنی عمر نہیں دے دی تھی. جس میں ہوش سنبھالنے والا ہوش سنبھال سکتا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ ہوش سنبھالنے والے ہوتے تو آپ تبھی ہوش سنبھالتے. اولم نغمرکم, کیا ہم نے نہیں دیا تھا آپ لوگوں کو اتنا عمر. یا تذکر بے من تذکر, کہ اسی میں ہوش سنبھال سکتا تھا, بات کو سمجھ سکتا تھا جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تذکر بے من تذکر, اتنا ٹائم ہم نے نہیں لیا تھا. اگر کوئی تھا سمجھنے والا تو وہ سمجھ سکتا تھا. آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ جس طرح عرب اناڑی تھے, وہ حضور علیہ السلام کے مخالف ابو جہل ابو لہب شیطان قسم کے لوگ, جتنا اناڑی پن کا مظاہرہ اللہ کریم ان کی سونٹوں پر ان کو جواب دیتا ہے. اولم نعمرکم, کیا ہم آپ کو اتنا عمر نہیں دے چکے تھے. یا تذکر فی من تذکر, جس میں ہوش سنبھالنے والا ہوش سنبھال سکتا تھا. وجاکم النذیر, اور آپ کے پاس وارننگ دینے والا بھی آیا تھا. فذوقوا, اب چکو اس عذاب کو. فما للظالمین من نصیر, ظالموں کے لیے کوئی امداد دینے والا نہیں. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, عالم العالم غیب السماوات, وہ جاننے والا ہے زمین و آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو. انہ اللہ تعالی علیم بذات الصدور, وہ جاننے والا ہے دلوں کے راز کو. وہ جاننے والا ہے دنوں کے راز کو. آپ نے تبھی بھی کفر کیا تھا, اب جو بکواس کر رہے ہیں. سپورٹ اگر آپ کو واپس بھیجوایا بھی دیا جائے, یو ول بی دی سیم پیپل, اور پھر بھی یہی لوگ ہوں گے. میں آپ کے دنوں کے راز کو جانتا ہوں. والذی, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, جعلکم خلائف فی الارض, کہ اللہ کریم نے بنا دیا ہے آپ کو خلائف, نمائندے. خلیفہ کا معنی نمائندہ. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مالک تھوڑے ہیں. والذی, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, جعلکم, جس نے بنا دیا آپ لوگوں کو خلائف, نمائندے اپنے فلر زمین کے اندر. اب نمائندہ کا کام کیا ہے؟ To listen to his boss very carefully, attentively, with due concentration, and to follow, and to obey. بس اللہ کریم نے ایک لفظ سے کام ذہن میں ڈال دیا کہ جب آپ میرے نمائندے ہیں. You don't know کہ نمائندہ کس چیز کا باؤنڈ ہوتا ہے. وہ تو کاغذ کو دیکھتا رہتا ہے. کس کو دیکھتا رہتا ہے؟ کاغذ کو. Otherwise he would be fired. سیکشن کو دیکھتا رہتا ہے. والذی, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, جعلکم, جس نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو خلائف, ایجنٹس اور نمائندے, فی الارض, زمین کے اندر. فمن کفر, پس جو کافر بن گیا, فعلیہ کفر, اسی پر وبال پڑے گا اس کے کفر کا. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم, اور انکریز نہیں کرتا کافروں کو ان کا کفر, عند ربهم, ان کے پروردگار کے نظر میں, الا مقتن, مگر غصے کے حوالے سے. یعنی جتنا جتنا وہ کفر میں بڑھتے اتنا اتنا اللہ کا غصہ انکریز ہوتا ہے. جتنا جتنا وہ کفر میں بڑھتے اتنا اتنا اللہ کا غصہ وہ انکریز ہوتا ہے. ولا یزید الکافرین, اور زیادہ نہیں کر سکتے کافروں کو ان کا کفر, الا خسارہ, مگر لوز کے حوالے سے, کہ وہ لوز, یعنی جتنا کفر میں بڑھتے رہیں گے اتنے ہی لاس میں چلے جائیں گے. قل ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ, آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر, ارائیتم, آپ ذرا مجھے انفارم تو کریں, آپ ذرا مجھے بتائیں تو, ارائیتم, کیا آپ نے دیکھ لیا ہے؟ یہ کیا آپ نے دیکھ لیا محاورہ عرب؟ Just inform me, tell me, ذرا مجھے بتائے تو صحیح. قل ارائیتم, آپ کہہ دیجئے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ارائیتم, ذرا مجھے بتائے تو صحیح, شرکاکم الذین, آپ کے ان شرکا اور پارٹنرز کے متعلق, تدعون من دون اللہ, جنہیں آپ پکارتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, تو کفار وہ سٹیچوز کو پکارتے رہے, بابوں کو پکارتے رہتے. ہم کس کو پکارتے رہتے؟ بابوں کو, یا شیخ عبد القادر جیلانی غزنی. لوگ بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کہیں کہیں, وہ کہہ رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی غزنی, میری ذرا فریاد رسی کریں. شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہتے, خواجہ اجمیری کو پکارتے رہتے, ہمارے علاقے میں پیر بابا اور کاکا صاحب کو پکارتے رہتے. بھائی اب اللہ کی کیا ڈیوٹی ہو گئی؟ اللہ کی ڈیوٹی اب ساری تقسیم ہو گئی. سوری, اور لاہوریوں کا تو ہے پورا مکمل. اور لاہور کو کہتے ہیں دھتا دی نگری. چینل بتا دیا ہے, کہ ان کو تم تحبون اللہ فتبعونی. There is only channel that is Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Just follow and obey Muhammad, he will lead you to Allah سبحانہ وتعالی. There is the only channel, there is no any other channel. گرناڈا میں پتہ لگ گیا, وہاں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے اس چینل کا. ارأيتم شركاءكم الذين ذرا بتائے تو سے شرکا چھوٹی سا ٹرانسفارمر. ارأيتم شركاءكم الذين ذرا بتائیں تو سے اپنے معبودوں کے متعلق اور پارٹنر دو شرکا کے متعلق. تدعون من دون اللہ جنہیں پکارتے رہے آپ اللہ کے علاوہ. ارونی ذرا بتائیں تو سے ماذا خلقوا من الارض کہ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کر دیا ہے. جب اللہ کے پارٹنر ہیں تو کچھ تو ان کی خالقیت ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پیدا کیا ہوگا. 1% 1 per 1000 1 per 100,000 کچھ نہ کچھ تو پیدا کیا ہوگا, کچھ بتائیں تو. ماذا خلقوا من الارض کہ انہوں نے زمین کے اندر, ماذا خلقوا فی الارض کہ انہوں نے زمین کے اندر کیا کچھ پیدا کیا ہے. ام لہم فی شرک فی السماوات یا انہی کی کوئی پارٹنرشپ ہے آسمانوں کے. زمین میں تو آپ نہیں دکھا سکتے کہ یہ فلاں جو چیز ہے یہ ہمارے معبودوں نے پیدا کر دیا ہے, تو یہ نہیں دکھا سکتے بتا سکتے, تو پھر آسمانوں میں کوئی شراکت ہے ان کی؟ زمین میں تو کوئی شراکت ہوئی نہیں. ام لہم شرک فی السماوات یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں کے اندر. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینت منہ یا ہم نے ان لوگوں کو کوئی کتاب دے دیا ہے. فہم علی بینت منہ اور انہی کے پاس کوئی کتابی دلیل موجود ہے. یعنی یہ پہلے والے جو اللہ نے ڈیمانڈ کر دیا, چیلنج کر دیا انہیں کہ ذرا بتائیں زمین میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے, نہیں بتا سکتے. آسمان میں ان کی کوئی شراکت ہے, تو اگر کہیں کہ شراکت ہے تو پھر آپ نے کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی, کوئی دلیل. اور ان دلائل کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی. کیا کہتے ہیں؟ اب دلیل عقلی تو ان کے پاس نہیں, تو دوسرا پیش کریں کون سا؟ نقلی. ہم آتے نام کتاب یا ان کے پاس کوئی نقلی دلیل موجود ہے کتاب میں لکھا؟ عقلی تو نہیں ہے, تو پھر کوئی نقلی دلیل ہونی چاہیے کہ کتاب میں یہ بات لکھی ہے. ہم آتے ناؤں کتاباً یا ہی کہ ہم نے دے دیا ان لوگوں کو کوئی کتاب. فہم علا بینت منو اور یہ وہاں سے کوئی دلیل دے چکے ہیں. بل یعد الظالمون, اللہ کریم نے فرمایا نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے. بل یعد الظالمون بعضهم بعضا, بلکہ بات یہ یعد الظالمون بعضهم بعضا, وعدہ نہیں کرتے یا بتاتے نہیں ظالم ایک دوسرے کو. الا غرورا, مگر دھوکے والی بات. بھئی یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں, کیونکہ باطل پر جب اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کل لابے ملاتے ہیں. وہ اللہ کریم فرماتے ہیں صرف دھوکہ دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. ان اللہ یمسک السماوات, دلیل عقلی. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, یمسک السماوات, رکوائے رکھتا ہے آسمانوں کو. والارض, اور زمین کو. ان تزولا, ان تزولا کہ وہ منہدم ہو جائے. نہ آسمان منہدم ہوتا ہے, گر پڑتا ہے, نہ زمین پہ کوئی آفت آتی ہے. کون رکوائے رکھتا ہے؟ اللہ کریم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا کہ وہ روئن ہو جائے, تباہ ہو جائے. ولا انزالتا, اور اگر اس کا ڈسٹرکشن آ گیا. ان امسکو ما من احد من بعده, تو کوئی رکوا نہیں سکتا دونوں کو, کوئی بھی اللہ کے علاوہ. اگر اللہ چاہے کہ میں نے آسمان و زمین کو تباہ کرنا ہے, کون ہے جو رکوائے رکھے؟ اللہ کا. اب اللہ کریم یہ وارننگ دیتا ہے, دلیل توحید بھی ہے اور وارننگ بھی ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں تو دل تو چاہتا ہے کہ آسمان اور زمین کو ویران کر. بات ہے نا, اللہ وارننگ دے دیتا ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا بیڑا مت. وہ ان کا نمکر ہوں لتزول منہ الجبال تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق وتخر الجبال حتى. مسئلہ وہاں ذرا واضح ہو جائے. اے مریم, آیت نمبر 91 اور 90, ذرا پیچھے سے لیں. آیت نمبر 83 سے لیں. الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں شیطانوں کو کافروں کے اوپر. جس طرح ہم کہہ رہے, آدمی کہہ رہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر اپنا کتا چھوڑ دیا, لیکن میں نے اپنے شیطانوں کو کافروں پہ چھوڑ دیا ہے. الم ترا کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ ارسلنا شیاطین کہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں شیطان الکافرین کافروں کو تعزو عزا. اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی اردو کا لفظ نکالنا ہے. آدمی یہ شاد کی مکیاں نہیں ہوتی, اگر اس کے چھتے کو چھیڑے, چھتے کو چھیڑے, چھیڑنے کے اس عمل کو جو کچھ کہا جاتا ہے جس سے وہ غصے میں آ جائے اور حملہ کر جائے. یہ کہتے ہیں انسٹیگیٹ کرنا انگریزی میں تو ہوگا, اکسانا, اکسانا ہوگا, اکسانا اصل لفظ. تعوذ مزا کے اکساتے اسے مکمل طور پر, فلا شیطان کفر پر وہ شیطان ان کو اکساتے رہتے ہیں. فلا تاجل علیم تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی پیشنٹ پیغمبر سے کہہ دیا کہ بھی پیشنٹ, کیونکہ ہم نے شیاطین چھوڑ دیے ہیں وہ اکساتے رہتے ہیں, جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں شیاطین اکساتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسائڈ ہو جاتا صحیح کہ ایک بار دعا کر دوں کہ ان کا بیڑا فرق ہو جائے, تو اللہ کریم فلا تاجل علیم نہیں, اب ذرا حجت سے کام نہ لے. فلا تاجل علیم انما نعد لهم حتى, ہم ان کے لیے تیاری کرتے ہیں جو وار نہیں, ورنہ اللہ کے پاس ہر وقت تیاری ہی تیاری ہے, لیکن یہ وار نہیں. انما نعد لهم, ان کے لیے پوری تیاری کرتے کہ بیڑا غرق ہو تو پھر پورا غرق ہو. انما نعد لهم حتى يوم نحشر المتقين, اسی دن جب جمع کریں گے ہم متقیوں کو, الرحمن رحمان کے ہاں وفدن, وفدن کا معنی ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشنز. مسلمان جب آئیں گے ان سے پاپ ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن, ریڈ کارپیٹ ویلکم. ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن کو ایئرپورٹ پر کیا تھا, ریڈ کارپیٹ ویلکم, تو ایسے کہتے ہیں وفدہ کہ مومنوں کے ڈیلیگیشن کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جائے گا. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين اور ونسوق, اور ہم ہانکتے رہیں گے. تو ہانکنا کس کا ہوتا ہے؟ اے جانوروں کا. اللہ کریم نے فرمایا کافر انسان تھوڑے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بھی لے جائیں گے, تشریف لائیے جہنم میں. نہیں پلیز, آپ ذرا گرم جائے آرام فرمائیے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ, اور ہم ہانکتے رہیں گے کرمینلز کو, الٰ جہنم, جہنم کی جانب, وردن, پیاسے. وردن تو جو وفد ہوتا ہے انہی کے ساتھ تو ایمبولینس بھی ہوتا ہے ایئرپورٹ سے گیسٹ ہاؤس تک, ہاں اسپتال کا ایمبولینس, اور وہ پولیس بھی ہوتی ہے پروٹیکشن کے لیے, اور پانی بھی ہوتا ہے, اور جوسز بھی فراہم کر جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ کرمینلز جو ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں فراہم کیا جائے گا, اس طرح پیاسے پیسے دبائے جائیں گے. چلو جی. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ الٰ جہنم وردن, وردا کا معنی پیاسے. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن, اختیار نہیں رکھتے سفارش کرنے کے مگر صرف وہ, اتخذ عند الرحمن وعدہ, جن کا اللہ کے پاس پہلے سے وعدہ ہے. نبی سفارش کرے گا, شہید سفارش کرے گا صغر میں, یعنی بچپنے میں مسلمان کا بیٹا بیٹی مر گیا ہو سفارش کرے گا. وقاد اتخذ الرحمن ولدا, وقاد یہ کافر کہتے اتخذ الرحمن ولدا, اللہ نے بنایا اور پیدا کیا اپنے لیے بچہ. یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا پیدا کیا ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا, ابھی اللہ کے ریمارک سے, لقد جئتم شيئا ادا, آپ لوگ ایسی بات کر چکے, انتہائی خبیث بات ہے. اللہ کے لیے بیٹا کا تصور دینا, لقد جئتم شيئا ادا, یہ ایسی بات ہے انتہائی گندی بات ہے, اس سے زیادہ گندی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کتنی گندی بات, تکاد السماوات يتفطرن منه, چاہیے تو یہ کہ آسمان وہ سارے گر پڑے اس بات کی وجہ سے. وتنشق الارض, اور زمین میں شگاف اور درار پڑ جائے. وتخر الجبال هدا, اور پہاڑ سارے اس بات کی وجہ سے اڑ جائیں, لرز بر انداز ہو جائے. اتنی گندی بات ہے کہ سارا نظام کائنات کا ڈسٹر ہو جائے, لیکن اللہ پھر بھی بڑا بردبار انسانوں کو رکوایا رکھتا ہے, انسانوں کو رکوایا رکھتا ہے. تو واپس اپنے سبق, یہی تصور دے دیا وہ کہ والا انسان آتا, اور اگر آسمان اور زمین دونوں منہدم ہو جائیں اللہ کے حکم سے, علم سکاؤں تو نہیں رکوا سکتا ان کو, من حدن کوئی بھی من بعد اللہ کے علاوہ, انہو اللہ تعالیٰ کان حلیمن, بڑا بردبار ہے کچھ نہیں کہتا. سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر بھی سن کر بھی, یعنی وہ شرک کو بھی دیکھتا ہے, کفر کو بھی دیکھتا ہے, ظلم کو بھی دیکھتا ہے, اپنے رولز اور لاس کے وائلیشن کو بھی دیکھتا ہے, لیکن انہو کان حلیمن, اللہ کریم بڑا بردبار ہے, وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا. انہو کان حلیمن, وہ بڑا بردبار ہے اور غفورا, بخشنے والا ہے اگر آپ رجوع کریں. اب بھی ٹائم ہے, اگر آپ ریٹرن کریں تو اللہ کریں فرماتے ہیں بخشنے والا بھی. اور بار تو اس حد تک ہوں کہ میں خود نہیں کہتا, آپ سب کچھ کرتے رہتے ہیں, اور بخشنے والا اس حد تک ہوں اگر آپ آج بھی ریٹرن کریں تو ایوری تھنگ از گون. ان الاسلام یہدمو ما کان قبلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام لانے سے کافر کا سارا کفر معاف ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں, حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم فرماتے کہ 90 سال کا بوڑھا کافر, کتنے سال اب 90 سال کا بوڑھا کافر, 15 سال اس کے حدم بلوغ کے آپ نکال لیے تو کتنے سال کفر کر دیا اس نے؟ 75 سال. 75 سال کا کفر کرنے والا, اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میرے در پہ آ جائے اور ایک بار کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ روئے تو میں اس کے آنسو کو اپنی رحمت کی دامن سے پونچھ لیتا. اور فرمایا کہ ولا اتکلم عن ماضیہ, میں اس کے ماضی کو بھی نہیں چھیڑتا کہ آپ نے پرسوں کیا کیا تھا, آپ نے 75 سال کیا پوچھ لیا تھا, میں اس کے ماضی کو چھیڑتا نہیں کیونکہ وہ چھلک. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. انه كان حليما غفورا واقسموا بالله جهد ايمانهم. اور یہ لوگ شکایت, یہ آیت شکایت شکوہ. واقسموا بالله جهد ايمانهم, اور یہ لوگ تو قسمیں اٹھاتے ہیں انتہائی ایگزیجریشن کرتے ہوئے. قسمیں جب اٹھاتے ہیں وتھ ایگزیجریشن, مبالغے سے کیا, یہ لوگ قسم اٹھا چکے تھے بڑے مبالغے کے ساتھ, لئن جاءہم نذیر, اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آ جائے, لئن جاءہم, پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ عرب والے کہتے رہے اگر ہمارے پاس بھی کوئی پیغمبر بھجوایا گیا, ہمیں گائیڈ کیا جائے, ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے اچھے مسلمان بن جائیں گے. لئن جاءہم نذیر, اگر آ گیا ان کے پاس پیغمبر, لیقولن, تو وہ ہو جائیں گے آدھا زیادہ گائیڈڈ, من احد الامم, کسی بھی دوسرے امت کے مقابلے میں یہودیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں, عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا کہ فلما جاءہم نذیر, جب ان کے پاس پیغمبر آ گیا, ما زادہم الا نفورا, تو ان کی تو نفرت اور باغ زیادہ ہو گئی, وہ تو ہدایت سے بہت دور چلے گئے. نفور کے دو معنی, ایک بھاگنا اور دوسرا نفرت کرنا. کہ ما زادہم, پیغمبر کے آنے نے ان کو انکریز نہیں کیا, الا نفورا, مگر ہدایت سے نفرت کرنے میں, الا نفورا, مگر ہدایت سے دور بھاگنے میں. اور کیوں نفرت کر رہے تھے اور کیوں دور بھاگ رہے تھے؟ استکبارا فی الارض, اس لیے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھے اللہ کی زمین میں. تو اپنے کو جب آدمی سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے تو پھر کسی کا سنتا نہیں, کیوں سنتا نہیں؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے. انفیریارٹی کمپلیکس بھی ایک بڑی بیماری, اور سپریارٹی کمپلیکس یہ بھی بڑی. آدمی بیلنس ہو نہ انفیریارٹی میں آتا ہے نہ سپریارٹی, تو پھر بیلنس رہتا ہے, وہ ٹھیک رہتا ہے, اس کی زندگی ٹھیک رہتی ہے. انفیریارٹی میں وہ کسی کام کا نہیں رہتا, سپریارٹی میں کسی کی بات کو سنتا نہیں, جاہلی جاہل رہتا ہے. تو یہ جو مکے والے تھے انفیریارٹی میں نہیں تھے, یہ سپریارٹی میں تھے. استکبارن فی الارض, وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اپنے زمین میں, وہ مکر سیئے, اور وہ ناکارا اور گندے تدبیر کیا کرتے رہتے ہیں. ولا یحیق المکر السیء الا بعلی, اور گندی تدبیریں تو واپس آ پڑتی تدبیر کرنے والے, کیونکہ گندی تدبیر کب تک چلے گی؟ آج آپ نے منافقت کی, کل منافقت کی, ہفتے بھر پھر منافقت, کب تک منافقت کا سودا چلتا رہے گا؟ آپ کی گندی تدبیریں لوٹ کے واپس آپ کے اوپر پڑے گی, کمیونٹی میں کوئی آپ کو ویلکم نہیں کرے گا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِآلِ, اور نہیں پڑتا وہ بار اس گندے تدبیر کا, إِلَّا بِآلِ, مگر کرنے والے پر. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ, لہٰذا یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ہماری سنت کا جو سابقہ امتوں کے حوالے سے ہم نے اپنایا تھا. تو سابقہ امتوں کے حوالے سے ہم نے کیا اصول اپنائے تھے؟ ان کو کوئی ریڈ کارپیٹ ویلکم کر دیا تھا؟ ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا؟ تو یہ لوگ بھی اس انتظار میں کہ کب ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, آپ قطن نہیں پائیں گے اللہ کے سنت و طریقے میں کوئی چینج. ایسا نہیں ہوگا کہ سابقہ امتوں کے کافروں کے ساتھ اللہ نے وہ کیا اور ہمیں ویلکم کرے گا, نہیں. دی سیم سنت ول ٹیک پلیس, کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور دوسرا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اور آپ کبھی نہیں پائیں گے اللہ کے سنت و طریقے کے لیے تحویل. تحویل بھی ڈائیورژن, چینج سم تھنگ ایلس, چینج تو اس لا میں مینز چینج آ گیا, لا کو تبدیل کیا گیا, اور ڈائیورژن یہ کہ لا از دیئر بٹ یو ہیو سمبڈی ایلس انسٹیڈ آف دی ون ہو از کریمینل. وہ کریمینل تو آپ نے نہیں مارا, کسی اور کو اپنا تھپڑ مارا, بڑا تو آپ نے نکال دیا, لا کو اپلائی بھی کر دیا, لیکن جس نے کرائم کر دیا تھا اس کو کہتے تحویل. تو اللہ کریم فرماتے کہ میرے قانون میں چینج آتا ہے, اس میں ڈائیورسن ہوتا ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو تھپڑ ماروں, میں مارتا ہوں تو پھر مجھے کو مارتا ہوں. یہ آپ لکھے ادروائز پر تفسیر میں آپ کو یہ فرق نہیں معلوم ہوگا کہیں. کہ تبدیل کا معنی چینج ان لا اور تحویل کا معنی ڈائیورشن آف لا. ڈائیورشن کہیں گے انگریزی میں کیا کہیں کہ جب کرمینل کو آپ چھوڑیں اور کسی غیر کرمینل کو مارے, جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ بھائی ٹھیک نہیں, لا کو تو آپ نے اپلائی کیا لیکن غلط اپلیکیشن ہو گئی, مسکیریج آف جسٹس, تو اس کو کہتے تحویل. اچھا اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین, یہ تخمین. اولم یسیرو کیا آپ لوگ وزٹ نہیں کرتے زمین کے اندر, چکر نہیں لگاتے. اولم یسیرو فی الارض آیا جو لوگ نہیں چلتے زمین کے اندر, فینظرو تاکہ مشاہدہ کریں, کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کے اگلے والوں کا انجام کیا ہوا, اگلے والوں کا انجام کیا ہوا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً, وہ قوت کے اعتبار سے ان سے بہت مضبوط تھے. وَكَانُوا أَشَدَّ, آپ جائیں گے ابھی بھی پیٹرا میں جائیں گے تو آپ کا عقل تنگ رہ جائے گا, پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں. آپ جارڈن جائیں پیٹرا میں چلے جائیں اور پیٹرا کی عمارتیں آج بھی دیکھیں, عقل تنگ رہ جائے گا. ایک ایک پلر جو انہوں نے ایک ایک سٹون کا اٹھا دیا, ایک ایک سٹون کا اٹھا دیا ہے, میں نے ایک پلر کا اندازہ لگا دیا تو ایک پلر وہ اتنے اتنے پلر بنا دیا, ویسے جس طرح ہمارے ہوتے ہیں یادگار, یادگار کے طور پر 20-20-30-30 گز اونچے ایک ایک سٹون, ایک سٹون, ایک سٹون. تو اٹ مینس کہ انہوں نے پتھر اس طرح وہ نحت کر دی ہیں کہ پتھر سارے کو ہٹا دیا, اس کو پلر بنا دیا. بھی تو ہو سکتا ہے, ادر وائز یو کین ناٹ امیجن, کیونکہ اگر 30 گز کا پلر آدمی بنا دے تو پھر ہاں کس طرح ہوتا ہے کیا خیال. اور پھر پیٹلا میں چلے جائیں یا سبحان اللہ, وہاں پہ آپ ان کے بنگلوں کو دیکھیں, پیلس کو دیں گے ان سائڈ دا ماؤنٹینز, کہ انہوں نے ان سائڈ دا ماؤنٹینز ماؤنٹینز کو کس طرح کاٹا, کس طرح ان میں کیبنٹس بنوائے, کس طرح ان میں نقش و نگار کر دیا, ہم لکڑی پر وہ نقش و نگار نہیں کر سکتے, کس طرح انہوں نے پورے پہاڑی کے اندر پورے شہر میں پانی پھیلایا, کس طرح انہوں نے اپنے تھیٹر بنوائے, ایک ایک تھیٹر میں ہزار ہزار کرسیاں سارے اسٹون کے بنے ہوئے, سارے اسٹون کے. اور باقاعدہ وہ جس طرح ہمارے کلاس روم میں ہوتے ہیں یا اسمبلی میں ہوتے ہیں, وہ سٹیپس ہوتے ہیں, وہ سٹیپ وائز انہوں نے بنا دیے ہیں, اور سارے قبیلوں کے لیے علیحدہ علیحدہ. تو قبیلہ ایک ساتھ بیٹھا تھا, درمیان میں ایک کراؤن ٹائپ کی کرسی ہوتی ہے, اس میں چیف بیٹھتا تھا, صحیح, اور سامنے ڈائس, ڈائس پر جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بیٹھتے. آدمی کا عقل دنگ رہ جاتا ہے, وہاں پہ آپ جائیں عقل حیران رہ جاتا ہے. وہاں پہ آپ نے گھوڑا لے کر جانا, ایک جگہ تک آپ کار میں چلے جائیں گے تو پھر کار آپ نے وہاں پارک کرنا ہے جو ٹیکسی ہوگی, اور پھر آپ نے وہاں سے گھوڑا لینا ہے, گھوڑے والے وہاں کھڑے رہتے ہیں, ان کی مزدوری ہے. تو پھر آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے تو آپ کو شہر میں لے جائیں گے, کیونکہ وہاں گاڑی نہیں جاتی, وہ انسان آلہ ہے, اسی میں گھوڑے جاتے رہتے. ہاں جب کہ پیرامنٹ ہے, اور اس طرح تو مثال ہے وادی حجر میں, اس کی تو نیچے بلڈنگس ہیں پہاڑوں کے اندر وادی حجر, کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے وہاں سے لے کر پیٹرا تک, پیٹرا تک یہ ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کے اندر. اچھا جو آپ نے یہ بیان کیا ان کی جو ہے اچیومنٹ جو ہے, اس قسم کے حضرات اور بھی جگہ ملے ہیں, تو جو یہاں پہ فکشن لکھنے والے ہیں ان کا یہ جو ہے نا اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس طرح سویلائزیشن ترقی کی, اب اس سے پہلے بھی وہ پہلے کر چکی ہے ترقی بہت ہی زیادہ, تو یہ دور ہے چلتا ہی رہتا ہے, تاریخ اپنے آپ کو ہاں دوہراتی دوہراتی رہتی ہے, پہلے ہی بہت ترقی کر چکے ہیں, اور جب ترقی کر جاتے ہیں تو اللہ کریم مار لیتا ہے. اولم یسیرو فی الارض, کیا لوگ سیر نہیں کرتے زمین کے اندر, فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین, تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا, من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, وکانوا اشد منہم قوتا, وکانوا اشد منہم قوتا, اور وہ انہی میں سے زیادہ تھے قوت کے اعتبار سے, وما کان اللہ لیعجزہ من شیء, اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ اسے عاجز کروا دے کوئی بھی چیز, کوئی بھی قوت اس کو عاجز نہیں کروا سکتی, نہ آسمانوں کے اندر اور نہ زمین کے اندر, انہ کان علیما قدیرا, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے, ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبوا, اور اگر اللہ کریم لو یواخذ اللہ الناس, اگر اللہ کریم گرفت کر دیتے لوگوں کا, بما کسبوا ان کے اعمال کے پس منظر میں, فوراً ان کے اعمال کے اثرات پر فوراً ماتر کا ملتا بات اللہ کریم کسی لیونگ انٹیٹی کو نہ چھوڑتا. اللہ کریم فرماتے تو میرے گرباری کا مطلب ورنہ کوئی لیونگ انٹیٹی باقی نہ رہتی, کیونکہ ہر لیونگ انٹیٹی کسی اور پر حملہ کر دیتا ہے. ہر لیونگ انٹیٹی کسی اور پر, یعنی گیدڑ جو ہوتا ہے وہ مرغ پر حملہ کر دیتا ہے, گیدڑ پر کوئی اور حملہ کر دیتا ہے, پھر اس پر کوئی حملہ کر دیتا تو تھپڑ لگ جاتا. فار ایگزامپل, اللہ کریم فرماتے اگر انسانوں کو مگر اتنے لے لیتا تو ہر وقت انسان خطا ہی کرتا رہتا ہے, وائلیشن ہی کرتا رہتا ہے, کب کے ساروں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. وَلَوْ يُوَاقِذُ اللَّهُ النَّاسَ, اگر گرفت میں لے لیتے اللہ تعالیٰ انسانوں کو, بما کسبوا ان کے عمل اور کردار پر, فوراً ما ترک علی ساریہ من دابہ, تو اللہ کریم نہ چھوڑتے علی ساریہ زمین کے پیٹ پر من دابتن کوئی بھی زندہ سر, ولیکن یؤخرون, لیکن اللہ کریم ڈیلے کرتا ہے ان کو الی اجل مسمی, اس فکس ٹائم تک, فاذا جاء اجلہم, جب آ جائے گا ان کا وہ فکس ٹائم, فان اللہ کان بعبادی بصیرا, تو اللہ کریم اپنے بندوں کو خوب سمجھتا ہے, وہ بات کرتا ہے, تو خوب جب وہ ٹائم آئے گا تو اس کو پتہ لگتا ہے کس کو تھپڑ مارنا ہے, کس کو ریڈ کارپیٹ ویلکم دینا ہے. اللہ کریم نہیں ہے کہ فاذا جاء اجلہم تو میں ان کو ماروں گا, کیونکہ ساروں کو تو مارے گا نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ہر انڈیویجول کو واچ کرتا ہوں, ہر ایک کو ان دی سیم وے اس کو میں جزا یا سزا دیتا رہوں گا. تو سورہ فاطر, قرآن تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کے ساتھ ہوتا ہے. جب عمل کیا آپ نے تو اس کے بعد اس کے اعادے کیا ضرورت کی واقعہ, اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. یہ آپ نے ڈراؤ جی میتے نہیں, اور میں تخصیص بعد التعمیم کا ایک قاعدہ ہم نے بیان کر دیا تھا کہ کبھی اللہ کریم ایک جنرل سینس دے, یہ ایک جنرل تصور دے دیتا ہے تو پھر اہم چیزوں کو بعد میں اسپیشلی ذکر کر دیتا ہے. تو اس کے لیے جو تصور ہے وہ ہے تخصیص بعد التعمیم. سورہ فاتح, یہ جس طرح میں کہہ دوں, میں کہتا نہیں, ویسے آپ انتظار نہ کریں کہ آپ سارے میرے مہمان آصف صاحب آپ برادری نہ کریں, آپ ضرور آئیں. تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم, کہ مہمان تو سارے ہیں لیکن آصف صاحب اسپیشلی انوائٹڈ ہے, فار ایگزامپل. صحیح, یا ہم کہہ دیں کہ بھائی اظہر صاحب اسپیشلی آپ, کیونکہ آپ تو جل دیتے ہیں نکل جاتے ہیں. نہیں نہیں بلا رہا, اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا. ویسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. تو سورہ فاطر کا ایک نام تھا سورہ ملائکہ. سرداران مکہ کے رویہ پر اللہ کریم تنبیہی اور تفہیمی انداز میں بیان کر رہا ہے, اور پھر یہ کہ یہ کام, یعنی پیغمبر والا کام, یہ آپ کی بلائی کا ہے, ورنہ آپ کے اعمال اور آپ کے گندے عقائد کا وبال آپ لوگوں کے اوپر پڑے گا. تو ابھی وقت ہے, آپ رائے راست پر آ جائیں. سورہ یاسین, یاسین موضوع سورت کا برے انجام سے ڈرانا, اور استدلال کے ساتھ ساتھ تفہیم اور سمجھانا, تین جو بنیادی موضوعات ہیں قرآن کے, توحید, رسالت اور بعث بعد الموت, اسی پر استدلال, اور پھر زجر اور توبیخ. زجر اور توبیخ میں زور سے بات کرنا, جس طرح مکھا لگایا ہے. امام احمد نے مسند کے اندر اور امام ابو داؤد نے سنن کے اندر ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن سورۃ یاس, ہر ایک لیونگ انٹیٹی کا کوئی دل ہوتا ہے. قرآن کا دل ہے سورہ یاسین, قرآن کا دل ہے سورہ یاسین, اس لیے کہ اس میں شرک کے دل کے رد کی گئی ہے. شرک کا دل, آل مکہ کے شرک کا مرکزی محور جو تھا وہ تھا شفاعت قہری. کیا تھا؟ شفاعت قہری, کہ ہمارے جو آئیڈلز ہیں یہ اللہ کے اتنے مقرب ہیں کہ یہ جو کچھ چاہے اللہ بھی کرے گا, یہ جو کچھ چاہے. اسے کہتے ہیں شفاعت قہر, یعنی یہ امپوز کرتے ہیں اپنی بات اللہ پہ, یہ امپوز کرنے والے ہیں اللہ پہ اپنی بات, تو اسے کہتے ہیں شفاعت قہر. تو سورت میں اس کا رد ہو رہا ہے, وہ شرک کا دل ہے, اس لیے سورہ یاسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل قرار دیا کہ یہ شرک کے دل کو زور سے رد کرنے والا ہے. دوسری حدیث جو بھی امام احمد اور ابو داؤد نے نقل کیا رحمہم اللہ مسند اور سنن کے اندر, امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اور امام ابو داؤد نے اپنے سنن کے اندر, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرؤوا سورۃ یاس علی موتاکم, کروں. مسلمان جو مر رہا ہے وہ اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرے. اس کا یہ معنی نہیں کہ یاسین سے اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی, نہیں, اس کو آخری درس اس عقائد کا دیا جائے تاکہ اس کی موت سورہ یاسین والے عقائد پہ ہو جائے. کہ جان حرام سے, جان حرام کی بات نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک کے متعلق, آپ دیکھیں یہ بات, سورہ ملک کے متعلق کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرے اور مرنے سے پہلے مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین پڑھا کرے. نیند اور موت دونوں آپس میں قسم, حدیث میں انو موقل موت, یہ جو نیند ہے یہ موت کا چھوٹا بھائی, حضور اسلام نے فرمایا نیند یہ موت کا چھوٹا بھائی, آدمی سینٹر ہو جاتا چھوٹا بھائی. تو جب چھوٹا بھائی آئے تو آپ خود پڑھنے کے موڈ میں ہیں تو آپ سورہ ملک پڑھیں, جب بڑا بھائی آئے تو مردہ پڑھنے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے پڑھا کریں سورہ یاسین. اور وجہ یہ ہے کہ سورہ ملک میں نفی ہے, آپ لکھیں کہ سورہ ملک میں نفی ہے شرک عملی کی, وہاں پہ نیگیٹ کر رہا ہے اللہ کریم عملی شرک اور یہاں پہ نفی کر رہا ہے اعتقادی شرک کی. سورہ یاسین میں نفی ہے شرک اعتقادی کی, وہاں پہ نفی ہے شرک عملی کی. چھوٹا بھائی آئے تو شرک عملی کی نفی والی صورت پڑھی جائے اور بڑا بھائی آئے تو شرک اعتقادی کی. اب سورہ ملک کے متعلق حضور نے فرمایا انھا منجیہ تم جی من عذاب القبر, یہ سورہ ملک ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کریں گے یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی, لیکن یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. تو مسلمان مردے کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے تو یہ بھی عذابی سے نجات دے گی ٹو گریٹ ایکسٹینٹ اور ٹو سم ایکسٹینٹ. یاسین, یہ ہے مقطعات قرآنی. اسلاف کا مذہب یہ کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک, اللہ کا اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس قسم کے کلمات جو اللہ کے لیتا ہے قاف القرآن المجید طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الف لام میم, وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینٹ بائی ہی نو ویری ویل, صحیح, لیکن پھر بھی علماء اس کی تعویل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تعویل, یہ تفسیر نہیں ہوتا, یہ کیا ہوتا تعویل, تو یہ تعویل ہوتی ہے کہ سورت کے تعویل تے الف با یا لام تعویل. تو تعویل کا مفہوم یہ ہے کہ آگے آنے والی آیت سے ایک مناسبت پیدا کر دیتے ہیں, آگے آنے والی آیت سے ایک مناسبت پیدا کر دیتے ہیں. تو آگے آنے والی آیت ہے والقرآن الحکیم, مجھے قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین, کہ آپ واقعی میرے بھجوائے ہوئے پیغمبروں میں سے, رسول پاک سے کہہ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا حرف ندا اور سین سید الکائنات, یا سید الکائنات وہ سارے دنیا کے سردار, یا سین یا سید الکائنات اور سارے مخلوقات کے سردار. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سینس سارے مخلوقات کے سردار ہے کہ اس سے افضل کوئی ہے نہیں, کیونکہ سارے کائنات میں افضل کون ہے انسان, سارے کائنات میں افضل کون ہے اور انسانوں میں سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یا سید الکائنات اور سارے کائنات کے سردار والقرآن الحکیم, مجھے قسم قرآن کے جو حکمت سے بری کتاب ہے. تو میں نے ضابطہ دے دیا تھا کہ سورت کے ابتدا میں کبھی لفظ قرآن آتا ہے, کبھی لفظ کتاب آتا ہے, کبھی لفظ حکیم آتا ہے, کبھی لفظ مبین آتا ہے, کبھی میں سے دو تین ایک ساتھ آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک انڈیکیشن ہمیں مل جاتا ہے کہ لفظ قرآن آ جائے, لفظ قرآن آ جائے تو باتیں جو سورت میں ذکر کی جا رہی ہیں اس انداز سے سابقہ کتابوں میں نہیں ذکر کی گئی تھی, یہ قرآن کی خصوصیت ہے, صحیح. جب لفظ کتاب آ جائے تو اٹ مینز کہ یہی باتیں تقریباً اسی انداز سے سابقہ کتابوں میں ذکر تھی. جب لفظ مبین آ جائے تو سورت میں زیادہ تر نقلی دلائل ہوا کرتے ہیں, پیغمبروں کا قصہ, کسی سابقہ امت کا قصہ نقلی دلائل, فرشتوں کا کوئی قصہ, جنات کا کوئی قصہ. فار ایگزامپل لفظ حکیم آ جائے تو عقلی دلائل کائنات کا ذکر کرتا رہے گا, حیوانات کو دیکھیے, درختوں کو دیکھیے, چاند ستاروں کو دیکھیے. تو آپ سورہ یاسین میں دیکھیں گے یہاں پہ لفظ الحکیم کہہ دیا تو ایک چیز کے دلائل آئیں گے زیادہ تر کون سے عقلی, کائنات کا تذکرہ. یاسین والقرآن الحکیم, مجھے قسم ہے القرآن الحکیم حکمت سے بھرے ہوئے کتاب قرآن کریم کی, انکا تاکیق آپ لمن المرسلین البتہ بجوائے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں, علی صراط مستقیم, اور آپ صراط مستقیم پر ہیں, علی صراط مستقیم آپ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تو دوست ہو بل فالو یو دے بل فالو صراط مستقیم which is meant by مستقیم آپ صراط مستقیم پر, اور یہ صراط مستقیم در حقیقت ہوا دین القویم, صراط المستقیم ہوا دین القویم, اللہ والا دین اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ صراط المستقیم, صراط مستقیم کون سی چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا ما انا علیہ واصحابی, یہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے. تو جو میرا ہے اس کو کہتے ہیں سنت, جو میرا ہے اس کو کہتے ہیں سنت, اور جو میرے صحابہ کا ہے اس کو کہتے ہیں جماعت, صحابہ کو کہتے ہیں جماعت, تو وہ طریقہ اہل سنت والجماعت. تنزیل العزیز الرحیم, یہ نازل کردہ ہے اللہ کریم کا العزیز جو عزت اور غلبے والا ہے, الرحیم مہربانی کرنے والا ہے, کس لیے؟ لتنذرا, تاکہ آپ وان کریں قوم اس قوم کو, ما انذر آباؤہم, کہ ان کے آبا و اجداد ایک طویل زمانے سے وار نہیں کیے گئے ہیں, وان نہیں کیے گئے آفٹر ابراہیم اسماعیل اینڈ اسحاق, دے ہیو نیور سین اینی ٹائپ آف میسنجر. یہ جو پہنسرا کے لوگ ہیں انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر دیکھا ہی نہیں. ما انذر آباؤہم فہم غافلون, فہم غافلون, لہذا یہ بے خبر اور اگنورنٹ لوگ ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم, لقد حق القول علی اکثرہم, اور ثابت ہو چکا ہے میرا فیصلہ ان کی میجارٹی پر, میرے ان کی میجارٹی پر میرا فیصلہ, یعنی میں نے ان کو سیل کر دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, لقد حق القول, ختم اللہ علی قلوبہم, لقد حق القول, ثابت ہو چکا ہے میرا فیصلہ خود ہی علیہ, لقد حق القول على اکثرہم, فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ان کی میجارٹی پر, فہم لا یؤمنون, لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ان کی میجارٹی یہ معاندین کی تھی, اکثریت ان کا من المعاندین, والمعاندین یختم اللہ على قلوبهم فلا یؤمنون. میں نے بتا دیا تھا کہ ہدایت کے تین مراتب اور ضلالت کے بھی تین مراتب, ہدایت کے تین مراتب انابت, کہ آدمی میں میلان ہو کہ وہ گائیڈنس پائے, آدمی رغبت ہو, آپ کو رغبت تھی قرآن پڑھنے کی, کوئی موقع مل جائے, اب وہ آپ کی رغبت مخلصانہ تھی, اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا, اسے کہتے ہیں انابت. آدمی سوچے کسی خیر کی بات کے لیے تو اللہ کریم اسباب فراہم کر دیتا ہے, تو آپ کی انابت تھی یا قرآن سیکھی جائے, سیکھا جائے تو آپ نے سیکھنے کا ارادہ کر لیا, اللہ کریم نے فراہم کر, تو ایک انابت, اور دوسرا ہدایت. آدمی میں انابت آ جائے تو اللہ کریم ہدایت دے دیتا ہے, ایسا نہیں کہ آدمی نہ چاہے ہدایت اور اللہ پیچھے سے پھینک دیتا ہے, یہ کوئی ایسے مفت کی بات توڑی ہے, نہیں. اللہ کریم فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, میں انہیں کھینچتا ہوں اپنی جانب جسے میں چاہوں, ویہدی الیہ من ینیب, اور انہیں گائیڈ کرتا ہوں, اس کو میلان تو ہو, اس کی کوئی رغبت تو ہو, ایسا تو نہیں کہ مفت میں تقسیم کرتا رہتا ہوں. تو سب سے پہلی انابت, درجہ ثانیہ دوسرا درجہ ہدایت, اور تیسرا درجہ اگر ہدایت کے ساتھ آدمی کمیٹڈ رہے, a person who is committed to hidayah and to guidance, so then the third thing is استقامت. وربطنا على قلوبهم ان الذين قالوا ربنا الله ثم فاضي المراتب الثلاثة الانابة الهداية الاستقامة. اور اسی طرح opposite side, on the opposite side also there are three steps. First of all جہالت, وہ دلالت جو جہالت پہ مبنی ہوتی ہے, دوسرا مرتبہ عناد arrogance, اور تیسرا مرتبہ ختم الجباری, ختم الجباری الدلالہ ثم العناد ثم ختم الجباری, کہ جب آدمی ایروگینٹ بن جاتا ہے پھر اللہ کریم وہاں سیل کر دیتا ہے. تو یہاں کہہ دیتے ہیں لقد حق القول, اور اکثر ان کی میجارٹی تو معاندین ہیں, یہ اگنورنٹ نہیں ہے, یہ ایروگینٹ ہے, یہ آپ کے ساتھ ضد کر رہے ہیں. ارے یہ کل کا پیدا شدہ بچہ, اس کو ریڈیو بنا دیں, پیغمبر ہے, ہم اس کو فالو کریں, ایروگینٹ ہو چکے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میجارٹی ایروگینٹ ہو چکی ہے, میں نے سیل لگا دیا ہے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون, لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وارحم الراحمين. محمد أذن. میجارٹی پر فہم لا یؤمنون, لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے جن کے متعلق اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ختم جباریت کا, تو پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو میں نے بتا دیا تھا تین مراتب ہدایت کے اور تین مراتب دلالت کے. الا جعلنا فی اعناقہم اغلالا تاکہ ہم نے ڈال دیے فی اعناقہم, یہ تمثیل ہے. کیا ہے؟ تمثیل ہے. مثال سے اللہ کریم واضح کر دیتا ہے کہ یہ کفار ایسے ہیں, نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں, نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں, نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں. بس یہ اس طرح ہے جس طرح وہ نیک کالر ڈالا جاتا ہے. جب نیک میں وہ کالر ڈالا جاتا ہے, آدمی نہ اس طرح دیکھ سکتا ہے نہ اس طرف نہ اس طرح, صحیح. تو اسی نیک کالر کو اللہ کریم نے اغلال کہہ دیا. الا جعلنا فی اعناقہم, ہم نے ڈال دیا ہے فی اعناقہم ان کے گردنوں میں اغلالن, اغلالن. اغلال یہ جمع ہے غل کا, اور غل ایسے زنجیر کو کہتے ہیں بنیادی طور پر جو ہاتھ اور گردن ایک ساتھ باندھے, ہاتھ اور گردن ایک ساتھ باندھے. تو یہاں پہ بطور محاورہ استعمال ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کے گردنوں میں نیک کالر ڈال دیا ہے, یہ نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں, نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں, نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ نے کیا. الا جعلنا فی اعناقہم اغلالا, ہم نے ڈال دیے ان کے گردنوں میں اغلالا. کیا کہتے ہیں اس کو جو نیک میں درد آ جاتا ہے؟ نہیں توک نہیں ہوئی, میں میڈیکل کی بات کر رہا ہوں. وہ جو لگا دیتے ہیں کالر نیک, ہاں تو وہ کالر نیک. الا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون, اور وہ کالر الی الاذقان, ٹوڑیوں تک لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ٹوڑی اور حلق کے درمیان اگر تھوڑا سا فاصلہ ہو تو پھر تو ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا یہاں تک وہ لگے ہوئے ہیں, تو اس طرح ہیں. اور اس تصور کو اللہ کریم نے مقمح کہہ دیا. مقمح کا اصل معنی بدصورتی کے انداز سے سر کو اس طرح رکھے ہوئے, اس کو کہتے ہیں مقمح, صحیح. تو یہ تمثیل سے اللہ کریم سمجھا رہا ہے کہ ان کو ہدایت کیسے نصیب ہوگی جبکہ یہ نہ نیچے دیکھنے کے قابل ہیں, نہ دائیں دیکھنے کے قابل ہیں, نہ بائیں دیکھنے کے قابل ہیں. گمراہی کے توپ ان کے گلے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح بدصورت. تو اسے کہتے ہیں تمثیل. کیا تمثیل؟ اب دوسری تمثیل. وجعلنا من بین ایدیم سدن, اور ہم نے ڈال دیے بنا دیے من بین ایدیم ان کے سامنے سدن, سد کا معنی دیوار, اور ہم نے بنا دیا ان کے سامنے سدن دیوار, ومن خلفہم سدن اور ان کے آگے دیوار, فاغشیناہم اور ہم نے احاطہ کر دیا ان کا چاروں طرف سے, فہم لا یبصرون, لہذا ان کو کوئی چیز بھی دیکھ ہی نہیں پاتے. تو اب گردن میں نیک کالر لگ چکا ہو کہ آدمی نہ نیچے دیکھ سکے, نہ دائیں دیکھ سکے, نہ بائیں دیکھ سکے, اور آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار, کہ آدمی نہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے دیکھ سکے. تو اٹ مینس کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ چاروں جوانب سے میں نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے, ان کو کوئی یہ دیکھنے نہیں پاتے. وجعلنا من بین ایدیم سدن, اور ہم نے بنا دیا ہے من بین ایدیم ان کے آگے سدن دیوار, ومن خلفہم سدن اور ان کے پیچھے دیوار, فاغشیناہم ہم نے انہیں چھپا دیا ہے. اغشیناہم یعنی آدمی کو جس طرح ڈانکا جائے, ہم نے ان کو ڈانک دیا ہے. ہم کہ آپ انہیں وارننگ دے دیں, ہم لم تنظرہم یا نہ دے ان کے وارننگ, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے, وہ ایمان لائیں گے نہیں. ان کے لیے بیان اور عدم بیان یہ دونوں ایکول ہیں, ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اور برابر ان کے لیے انذرتم کہ آپ ڈرائیں انہیں اللہ کے عذاب سے, ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو اللہ کے عذاب سے, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے, انما باتی ہے تنذر من اتبع ذکر, آپ وان کر سکتے ہیں ڈرا سکتے ہیں من اس کو, اتبع ذکر جو ریمائنڈر کو فالو تو کرے, جس آدمی کو ریمائنڈر کوئی پلے پڑے تو آپ اسے ڈرا سکیں گے, جس کو ریمائنڈر پلے ہی نہیں پڑتا تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا. انما بات یہ تم ضرور آپ ڈرا سکتے ہیں من اس کو, اتبع ذکر جو ریمائنڈر کو وہ فالو کرے, وہ خشی الرحمانہ اور وہ ڈرے پروردگار سے, بالغیب غیبانہ انداز سے یعنی تنہائی میں. فبشروا آپ اسے بشارت دے دے بے مغفرت البخشش کے, وہ اجر کریم اور بہت معزز اجر اور معزز ریوارڈ کی. انا نحن نحیی الموتا, بات یہ کہ ہم زندہ کریں گے الموتا مردوں کو, ونکتب ما قدموا اور ہم لکھتے ہیں, ما قدموا وہ چیز جو یہ اپنے سے آگے بھجواتے رہتے ہیں, جو حرکات ہم کرتے رہتے ہیں یہ آگے بھیجے جاتے ہیں, آگے بھجوائے جاتے ہیں, وہاں جانا ہوتے ہیں اچھے ہوں یا برے. ونکتب ما قدموا اور لکھتے ہیں ہم ان کے اعمال, قدموا کا اصل معنی جو آگے بھجواتے ہیں مین اعمال. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا جو عمل کرتے ہیں, وَآثَارَهُمْ اور ان کے قدم بھی ہم لکھتے رہتے ہیں. تو آثار کا مسئلہ مقدمات العمل, آپ لکھیں اس کے لیے آثار کا معنی مقدمات العمل. ایک ہوتا ہے عمل, نماز, نماز کیا ہے عمل, لیکن ڈرائیو کرنا اس کے لیے یہ ہے مقدمات العمل, وضو کرنا اس کے لیے یہ ہے مقدمات العمل, شاور لینا اس کے لیے یہ ہے مقدمات العمل, جسے آپ کہتے ہیں پریلیمینریز یا پری ریکوئزٹس. تو وہ آثار یہ پری ریکوئزٹس ہیں اعمال کے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اعمال تو لکھے جاتے ہیں, پری ریکوئزٹ بھی ان کے اعمال میں لکھے جاتے ہیں, جو یہ تیاری کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی ان کے اعمال میں لکھا جاتا ہے. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, اب بھی ہے چند بکی اور مسجد نبوی کے درمیان وہ میدان ہے بڑا, تو کچھ صحابہ جو جبل صلہ 2 میل دور رہتے تھے, وہاں جبل صلہ جو سامنے والی پہاڑی وہاں رہتے تھے, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو مسجد کے قریب ہمیں ساحہ میں گھر بنا دیں, کیونکہ ہمیں آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت سارے قدم اٹھانے پڑتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم, اپنے گھروں میں رہیں آپ کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں, اپنے گھروں میں رہیں آپ جتنے قدم لیتے ہیں وہ بھی لکھ کے جاتے ہیں. اور پھر یہ آیت پڑھی کہ ونکتب ما قدموا وآثارهم, کہ ہم لکھتے ہیں ان کے اعمال بھی اور اعمال کے جتنے سارے پری ریکوئزٹ ہیں جو وہ کرتے ہیں مقدمات العمل. کیا کہتے ہیں مقدمات العمل, نیت نہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز, أَحْصَيْنَاهُ أَحْصَى يُحْصِي إِحْصَاءً, اس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک معنی گنتی کرنا to put in order سیکوینس میں لکھنا, اور دوسرا معنی صرف لکھنا. تو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر ایک چیز أَحْصَيْنَاهُ ہم نے سیکوینس میں لکھ لیا ہے, ان سیکوینس جس طرح آپ کرتے رہتے ہیں اسی ترتیب سے لکھا جاتا ہے, اسی ترتیب سے آپ کا سارا عمل لکھا جاتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر چیز أَحْصَيْنَاهُ ہم لکھ لیتے ہیں, فی امام مبین, امام مبین, امام کا معنی تو اصل میں ہوتا ہے لیڈر, امام کا معنی اصل میں ہوتا ہے لیڈر, لیکن یہاں امام اس عمل نامے کو کہتے ہیں جو آپ سے پہلے وہاں تیار پڑا ہوا ہے, وہ بھی امام مبین آپ سے پہلے پڑا ہوا ہے, اور مبین کا معنی کلیئر, ایوری تھنگ از کلیئر دیئر. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, وَضْرِبْ لَهُمْ اور ہاں بیان کر دے ان کے لیے مثلاً قصہ, مثلاً قصہ, اصحاب القریہ اس گاؤں والوں کا, اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس آ گئے المرسلون, المرسلون مرسل کا معنی قاصد, مرسل کا معنی یہاں پیغمبر نہیں ہے, کیونکہ یہ 3 لوگ تھے علماء تھے انجیل کے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو لے کے ایک گاؤں میں چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو لے کے ایک گاؤں میں چلے گئے, تو مرسلون کا معنی قاصد. جہال مرسلون جب ان کے پاس آ گئے اور ان کے نام تھا ایک کا یحییٰ دوسرا کا یونس تیسرے کا شمعون یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے ایک کا نام تھا یحییٰ دوسرے کا نام تھا یونس اور تیسرے کا نام تھا شمعون اور جس گاؤں کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے یہ سیریا میں ہے فلسطین اور سیریا کے درمیان ہے انطاکیہ اس کو کہتے ہیں گولان ہائٹس کے قریب انطاکیہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کر دے ان کے لیے مثلاً قصہ اصحاب القریہ اس گاؤں والوں کا اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ جب آ گئے اس گاؤں والوں کے پاس المرسلون وہ قاصدین اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ جب ہم نے بھجوا دیا ان کے پاس اثنَيْنِ دو لوگوں کو یحییٰ اور یونس یہ پہلے چلے گئے فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا کہ آپ کہاں سے جھوٹے لوگ آئے ہیں یہ کیا جھوٹ بک رہے ہیں آپ لوگ فَكَذَّبُوهُمَا ان گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے تائید کر دی ان دونوں کے موقف کی بِثَالِثٍ ایک تیسرے قاصد سے انہوں نے ان کے پیچھے ایک تیسرا قاصد بھجوایا کہ آپ جا کے گاؤں والوں سے کہہ دیں یہ جھوٹے نہیں سچا پیغام لے کے آئے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے تائید کر دی ان کو بِثَالِثٍ ایک تیسرے معید سے فَقَالُوا انہوں نے کہہ دیا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ہم آپ لوگوں کے پاس بھجوائے گئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے آپ لوگ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا مگر انسان ہمارے جیسے تو کیسے ہم مانے کہ آپ کو کچھ ترجیح نصیب ہے اور آپ ہمیں سمجھانے والے ہیں اگر آپ فرشتے ہوتے تو ہم مان لیتے کچھ روحانی مخلوق ہوتے تو ہم مان لیتے جنات ہوتے تو ہم مان لیتے کوئی اسپرچل مخلوق ہوتے تو ہم مان لیتے ہمارے جیسے انسان کھاتے پیتے کیسے مانے آپ کو اللہ نے بھجوایا ہمارے پاس یہ اللہ کا پیغام ہوتا کے لیے آئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا انہوں نے کہہ دیا ما انتم نہیں ہے آپ لوگ الا بشر مگر انسان مثلنا ہمارے جیسے وما انزل الرحمن من شيء اور نازل نہیں کیا رحمان نے کوئی بھی چیز ابھی تک رحمان نے نازل نہیں کیا آپ ویسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ بائبل ہے اور یہ انجیل ہے اور یہ عیسیٰ پیغمبر ہے اور اس کو یہ پیغام دیا گیا ہے ما انزل الرحمن من شيء رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی ان انتم نہیں آپ لوگ الا تکذبون مگر جھوٹ بولتے ہیں قالوا انہوں نے کہہ دیا ربنا یعلم ہمارے پروردگار یعلم جانتے ہیں انا الیکم لمرسلون کہ ہم آپ کے پاس یقینا بھجوائے گئے ہیں وما علینا اور نہیں ہے ہماری ذمہ داری الا بلاغ المبین مگر کلیئر کنوے آف میسج میسج کنوے کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس سے آگے ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہم تو میسج کنوے کریں گے وما علينا الا البلاغ المبين اور نہیں ہے ہمارے اوپر الا البلاغ المبين مگر واضح میسج کنوے کرنا قالوا انہوں نے کہہ دیا الا تطیرنا بكم ہم بدفانی لے لیتے ہیں آپ پر شوم کہتے ہیں اسے عربی میں عربی میں کیا کہتے ہیں شوم فار ایگزامپل آپ کسی سے کہہ دیں آج صبح آپ سے ملاقات ہو گئی سارا دن دیرا غرق ہو گیا سر جو آپ سے صبح ملاقات ہو گئی سارا دن بیڑا غرق ہو گیا صبح جو گھر سے نکل گیا کالی بلی نظر پڑی اوہ یا سبحان اللہ کوئی کام نہیں ہوا دفتر میں بھائی یہ کالی بلی کون سی کنٹرول ہو جو دفتر کو کنٹرول کر کے دیتی صحیح ہوتے توہمات تو یہ کیا ہوتے یہ ہوتے توہمات تو یہ اس کو کہتے تطیر بس پانی لینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام ترمذی نے ایک باب لکھی ہے کتاب کے اندر باب ما جاء فی اللہ ادوا ولا تیرت ولا فعل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں تین تصورات نہیں ان کی حیثیت اگر کسی کے ہی بھی تو بہت پیچھے ہوگی ایک بدفالی لینا کیا بدفالی لینا بدفالی جانتے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ کالی بلی نظر پڑی اور سارے کام بھی ہو گئے صحیح فلاں کا ایسا خبیث چہرہ تھا صبح سویرے اس پہ نظر پڑی کچھ کام نہیں ہوا دین پر صحیح اب فلاں کا چہرہ کوئی کام تو اس کا بھی کوئی کام نہیں ہوا اس کا بھی کوئی کام نہیں ہوا صحیح تو یہ کوئی کنٹرول ہو رہا ہے یہ ہوتے تو ہمارے سپرسٹیشنز سپرسٹیشن تو یہ ہوتے اصل میں ہندو مت میں کہاں ہوتے اور ہمارے پاس بھی ان کے جانب سے آ چکے ہیں کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ رہے تھے تو انہیں کے جانب سے ہمارے علاقے میں بھی ہندو رہ رہے تھے تو وہ منگل کے دن کوئی چیز نہ خریدتے منگل کے دن کوئی چیز کہ منگل کے دن خریداری کی جائے تو اس میں مصیبت ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں منگل کے دن ایک مویشیوں کا میلہ لگتا ہے مویشیوں کا میلہ لگتا ہے تو بہت سارے لوگ مدتوں تک وہ ہندوؤں سے وہ عقیدہ آ چکا تھا تو بہت سارے لوگ منگل کے میلے میں کوئی بھینس گائے خرید لیتے تو اسی دن اپنے گھر میں لاتے, وہ کہتے کل لے جاؤں گا کیونکہ آج لے جاؤں گا پھر یہ دودھ نہیں دے گی. معلوم ہے اس کو کہتے تتیر. کیا کہتے ہیں؟ تتیر. حضور اسلام نے فرمایا لا طیرت ولا حدوا ولا فال. حضور پاک نے فرمایا میرے دین میں فال نکالنے کا کوئی تصور نہیں. وہ جو بغداد پر بیٹھے رہتے ہیں اظہر کبھی کبھار جانا, جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تم جاتے رہے وہاں کراچی کا. سارے گئے تھے, چھوٹے صاحب بھی گئے تھے, بیٹھے تھے بھول جاتے ہیں نا. ہاں ادھر پوچھا. یہ ایک زمانہ آتا ہے نوجوانوں پر, یہ پال والوں کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں, توتے سے کال نکلتے ہیں, چڑیا سے کال نکالتے ہیں. ہاں وہ کال نکالتے ہیں, ابو پسند کرتی ہے کہ نہیں, کام ہو جائے گا کہ نہیں, جہاں پہ شادی کی تمنا ہے تمنا پوری ہوگی کہ نہیں. تو وہاں پہ یا سبحان اللہ سارے کے سارے دیوار کھانے رہتے ہیں, پھر بڑے بڑے اشتہارات وہ لکھوائے جاتے ہیں. مشہور نجومی فلاں صاحب, یہ قاری صاحب کے اشعار میں ہے ایک مشہور نجومی ایم ایوب صابری, وہ اٹک والے سارے قاری صاحب سمیت اس کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا بتائیں کہ بتائیں شادی ہوگی کہ نہیں, پیسے مل جائیں گے کہ نہیں, روزگار مل جائے گا کہ نہیں. بھائی اگر وہ یہ کروانے والا ہوتا تو خود بدبخت روپے کے لیے بیٹھا ہوا. میں یہ دشا نہیں تب توہمات توہمات تو ہر جگہ ہوتی ہیں, یعنی توہمات صرف پاکستان کے ساتھ خاص نہیں, میرے خیال میں ان لوگوں کے توہمات ہمارے تو بھی آ گئے ہیں. یہ جو عالمین عالمین کہتے ہیں کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ عالمین توہمات میں تو یہ پھر تو ہمارے امریکن کا تو مذہب بھی تو ہمارا تم نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں فال نکالنے کا کوئی تصور نہیں, توتے سے نکالا جائے یا مشہور نجومی سے نکالا جائے. اور فرمایا ولا تیرتا, بدفالی کا کوئی تصور نہیں, بدفالی کہ فلاں پہ نظر پڑی اور مصیبت ہو گئی. اور ولا حدوا, حضور اسرات و اسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں تعبیت کا عقیدہ آپ نے نہیں رکھنا, عقیدہ آپ نے اللہ پہ رکھنا. یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ آپ سے وائرس لگ گیا, یہ اللہ ہی بیمار کرواتا رہتا ہے. یہ چیزیں تو سارے اسباب ہیں, یہ تو ہیلے بہانے ہیں, یہ کیا ہیلے بہانے ہیں. بھائی اگر وائرس نے لگنا ہی ہوتا تو ہم سارے بیٹھے رہتے تو مجھے لگ جاتا ہے, بھائی کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ میرے متعلق اللہ کا فیصلہ ہوا بیمار ہونے کا, کوئی صاحب کے متعلق کوئی ہوا. تو ہم وہاں کہتے ہیں کہ بھائی اس کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے, اس کا امیونٹی سسٹم. بھائی تو ابھی آپ پوائنٹ پر آ گئے, وہیں پر آ گئے کہ اللہ کریم نے انسانوں کو مختلف انداز سے بنا دیا ہے, اور وہ مختلف اوقات میں مختلف انسانوں کو مختلف چیزوں سے ان کا واسطہ ڈال دیتا ہے. آپ دیکھنے آگے حضور اسرار و اسرار کے پاس ایک صحابی آئے, اس نے فرمایا کہ جی فلاں کا اونٹ میرے اونٹوں کے ریبڑ میں گھس آیا اور اس کو وہ لگا ہوا تھا اسکن ڈیزیز, تو میرے سارے والے اونٹوں کو بھی لگ گیا. تو حضور حضرات السلام نے اس سے پوچھا ومن اجرب الاول, اس کو کس نے لگایا تھا, وہ جو پہلے والا تھا اس کو کس نے لگایا تھا؟ تو صاحب نے کہہ دیا کیونکہ وہ دوسرا جواب تو نہیں, اس نے کہا کہ اللہ نے. تو حضور حضرات السلام نے فرمایا کہ آپ کے اونٹوں کے لیے اللہ نے چھٹی کر دی, اس کی ڈیوٹی لگا دی. تو بھی بھائی کیوں کہ آپ نے بھی مار کھانا ہے. حضور اکرم السلام کیسے عقیدہ بناتے تھے؟ تو جب تک عقیدہ نہ بنے اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین, کیونکہ یہ چیزیں اگر ان ذہن میں جگہ پکڑ لیں تو پھر عقیدہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. عقیدہ تو جو بھی ہو جائے, اچھا کام یا برا کام, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں اسباب کی دنیا میں اس کے کچھ اسباب ہوں گے, لیکن آپ نے اسباب پہ عقیدہ نہیں رکھنا. عقیدہ کس پر, چاہے خیر کے لیے ہو عقیدہ کس پر, اللہ پہ شر کے لیے ہو عقیدہ کس پر, کہ خیر اور شر دونوں کے خالق کون ہیں, دونوں چیزیں اس کنٹرول بھائی اللہ سبحانہ و تعالی. یہ تو ہم کہتے ہیں والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ انہیں کہہ دیا اور مکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں اور میری بھی ایک تدبیر ہوتی ہے, ہر انڈیویجول ایشو کے لیے اللہ کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے. اور زید عمر بکر اظہر قاضی اور ناصر اور جاوید اور فلان اور فلان, ان کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے, ہر ایک کام کے لیے ہماری تدبیر ہوتی ہے اور ہر ایک کام کے لیے اللہ کی بھی تدبیر ہوتی ہے. اب دو تدبیروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے, اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو اور ویل, لیکن اگر ہماری تدبیر اور اللہ کی تدبیر کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو تم ہے اپنے کہنے کی بولا اللہ بھی تھا جو کہنے ڈیفیٹ اللہ. آپ اللہ کو ڈیفیٹ تو نہیں کر سکتے کہ اس کی تدبیر کارگر ہوگی, آپ کی تدبیر کوئی کارگر نہیں ہوگی, اور یہی اللہ کی تدبیر کا کارگر ہونا ہی تقدیر ہے. اسی آسانی سے دن میں مطلب آپ لکھ کے تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگا کہ بھائی ہر ایک اسپیسیفک ایشو کے لیے ایک ہوتا ہے کسی انڈیویجل کی تدبیر, پھر ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر. کبھی کبھار تو دونوں تدبیریں ایک دوسرے کے ساتھ میچ اپ ہو جاتی ہیں. اللہ کی تدبیر بھی ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے, کام ہو جاتا ہے. کبھی آپ کی تدبیر کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کی تدبیر کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. تو تین دل ہے کریں تو دیے لاپ اللہ, تو یہ تدبیر آپ اللہ, اور یہی تدبیر جب انسانوں کو آپ سب جائے تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی تقدیر ہے. یہ جو اللہ کی تدبیر ہے اصل میں ہمارے حوالے سے یہ اللہ کی تقدیر ہے. تو اصل میں تقدیر جو ہے وہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرفت ربی بفضل عزائم, میرے پروردگار پر میرا عقیدہ مزید مضبوط ہو گیا کہ میرے بنے بنائے کام وہ نہیں ہو جاتے, میرا بنا بنایا کام نہیں ہوتا تو ہمارا عقیدہ خود ہو جاتا ہے. ہمارا عقیدہ اور حضرت علی کا عقیدہ اس سے مضبوط ہوتا گیا کہ بھائی ہمارا بنا بنایا کام اکارڈنگ ٹو مائی ول نہیں ہوا, اٹ مینس کہ کنٹرول از سمبڈی ایلس, سمبڈی ایلس از کنٹرولنگ ایوری اسپیسیفک ایشو. تو ہم تم کے بچے کون کنٹرول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو میں نے تو پوری تدبیر کی تھی, کام نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے نہیں چاہا. اور یہی بات ہے جو جماعت والے ڈالتے ہیں ذہن میں, اگرچہ ہمارے جماعت والوں کا بھی صحیح عقیدہ نہیں بنتا ہوتا, لیکن ٹھیک ہے, بار بار بات تکرار کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے, کبھی تو ذہن میں جگہ پکڑ لیتی ہے. اذا تکرر تکرر فی الذہن, بات کو آپ ریپیٹ کرتے رہے ریپیٹ کرتے رہے برین واش ہو جاتا ہے, کیا کہتا ہے پھر برین واش ہو جاتا ہے. تو برین واش کروایا جائے, جب تک برین واش ہوگا نہیں تبھی تک تو تلے بات پڑے گی نہیں. کیوں سب صحیح, امام ترمذی نے ڈھیر سارے احادیث اس چیپٹر کے نیچے نقل کیے ہیں کہ لا عدوا ولا طیرۃ ولا فال, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بدفالی کا کوئی اثر ہوتا, اگر بدفالی کا کوئی اثر ہوتا لکان فی المرأۃ بالدار والفرس, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر زیادہ تر بدفالی ہوتی بیوی میں, گھوڑے میں اور گھر میں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو نہیں کہ میں دل میں بدفالی کا نکلوا. آپ کسی گھر میں گئے اتفاق سے آپ بیمار ہو گئے, آپ کی بیوی بیمار ہو گئے, بچہ بیمار ہو گیا, اب انہوں نے ویسے بھی بیمار ہونا, ویسے یہ اس گھر کا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں, جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں تو دیکھو یہ کیا کہوں بات, اس گھر کا اس سے کیا تعلق ہے, جب سے میں نے یہ کار خریدی ہے مت گھر پر کیوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفاری کا کوئی تصور میرے دین میں نہیں, اگر کچھ ہوتا بھی تو ان تین چیزوں میں, اگر ان میں نہیں تو پھر کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. فزن اگر تبا ما جاء یلا ادوا ولا طیرۃ ولا فار, اور دوسری حدیث میں فرمایا لا سفر ولا حامۃ ولا غدوا. مشرکین مکہ میں ایک دوسرا طریقہ تھا, ایک دوسرا عقیدہ تھا ان کا, وہ یہ کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے, قتل کیا جائے تو اس کے کھوپڑی سے ایک پرندہ نکل آتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہام, ہم ماسل میں اسکل کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اسکل کو, تو وہ کہتے ہیں اسکل سے, اس مقتول کے اسکل سے ایک پرندہ نکل آتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے قصاص کا, ڈیمانڈ کرتا ہے قصاص کا, وہ قاتل کے گھر میں آ کر قصاص کے لیے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے, قاتل کے گھر میں آ کر قصاص کے لیے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہام. اور وہ اطلاع اسلام اسلام میرے دن میں ہام ماں کا بھی کوئی تصور نہیں, بلکہ جو آپ کی گرین پگڑی والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی جو روح ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی جو روح ہے, ہاں وہ جمعہ کی رات اور ہر مہینے کی گیارہویں کی رات اور چیلم کی رات, اور جو ہوتے ہیں اچھی راتیں حلوے والی راتیں, حلوے کی خصوصی راتیں ہوتی ہیں کہ حلوے والی راتوں میں, کنڈوں والی راتوں میں وہ سارے روح آ جاتے ہیں اور وہاں منڈیر پر بیٹھے رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ منڈیر بنتے ہیں نا, پرانے زمانے میں اس کو منڈیر کہتے ہیں, ابھی تو اصطلاحات تبدیل ہو گئی, کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ بننے تو وہ, اور ہمارے یہاں بنیرا کہتے ہیں, بنیرا, ہاں تو بنیرا اور منڈیر پر وہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آج مجھے حلوا کا دل بہت چاہتا ہے, حلوا بہت دل چاہتا ہے, اور کبھی زردہ دل چاہتا ہے, اور کبھی کچھ اور دل چاہتا ہے, اور کبھی کچھ اور دل چاہتا ہے, گرین پگڑی والا کا جو دل بھی چاہے, تو وہ روح اسی کا ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے, اور گیارہویں کی رات تو وہ سارے دودھ ہی دودھ چاہتے ہیں. تو لاہور میں پھر اس دن دودھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. گجر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دودھ کے ساتھ فروخت کیا تو پھر بہن سے دودھ دینا بند کر دیں گی, بہن سے مر جائیں گے اور دودھ دینا. انا للہ وانا الیہ, لوگوں نے کیا دھندے بنائے ہیں اپنے لیے. بھائی ٹھیک ٹھاک کہتے کہ ہمیں ضرورت ہے بھائی دودھ لایا کریں, ہم آپ کے مولوی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیا خاک کھائیں گے, خاک پیئیں گے, مولوی کو دودھ پلائیں گے تو ٹھیک ٹھاک. ہمارے علاقے میں ایک آدمی صاحب تھے, وہ بچوں کو حفظ کرواتے رہے, بچوں کو حفظ کرواتے رہے. تو اس زمانے میں 5 روپے بہت زیادہ تھے, تو ہر مہینے 5 روپے لیا کرتے تھے. ایک بچہ تھا, اس کے گھر والوں کے پاس 5 روپے نہیں ہوتے تھے, وہ گائے رکھتے تھے, گائے رکھتے تھے. تو ان کی ذمہ داری تھی کہ روزانہ وہ اپنے ساتھ ایک پاؤ دودھ لے آتا. اب سر نے ابھی نہ تھے تو ایک پاؤ دودھ لے آتا, تو آفس صاحب کو دے لیتا, آفس صاحب پی لیتا اور پھر اس بچے کے لیے سبق شروع کر دیتا. ایک بار وہ بچہ دودھ نہیں لایا, ہمارے ہاں گاؤں ہے مان کی اس کا نام, ایک بچہ, وہ بچہ دودھ نہیں لایا. آفس صاحب نے کہا کہ بھائی وہ دودھ سبق کے لیے آپ کے فلاں, اس نے کہا دودھ, اس نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ آج گائے بھینس کڑی نہیں ہوئی, کڑی نہیں ہوئی مینس اس نے دودھ نہیں دیا. صحیح, تو ہمارے یہاں اطلاع ہے پشتوں میں چون خریدا کہ آج گائے کڑی نہیں ہوئی دودھ دینے کے لیے, تو اس نے لات مار دی. تو اس نے کہا کہ آج گائے کڑی نہیں ہوئی دودھ نہیں دی, تو آپ سامنے بھی لات مار دی کہ آج نے بھی نہیں کہا ہوتا کہ گائے گائے نہیں کڑی ہوتی تو ہم بھی گائے نہیں ہوتے. تو بھائی ٹھیک ٹھاک کہہ رہے بھائی ہم بھی نہیں کہہ رہے, یہ دنیاوی دھندا ہے بس, آپ ہمیں لایا کریں. تو یہ ادھر ادھر کے دلے بہانے اور رنگا بنگا, یہ دین کو کیا مس کروا رہے ہیں؟ دین کا ایڈلٹریشن سے پاک رکھا جائے. باقی آپ کہہ رہے کہ بھائی ہاں مجھے ضرورت ہے لائیں لائیں. تو وہ انہوں نے پتہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ زردہ پلاؤ اور کیا حلوہ اور کنڈے اور حلیم, آج کی رات حلیم مان حلیم. اور وہ کثیر میں ہمارے علاقے کے ایک آدمی رہتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب کو کہ وہ ہمارے مولوی صاحب تو مسجد میں 11ویں کی رات کہتے تھے کہ سیویاں پکاؤ تو کڑھائی پکاؤ, اس کا ڈرامہ اتارتا تھا کہ وہ بڑے ترنم سے کہتے تھے کہ سیویاں پکاؤ اور کڑھائیاں پکاؤ. جاوید صاحب نے بھی مدتوں یہ نظر لے کر اللہ کھائے ہیں, استغفر اللہ کھا کریں کھائے بھی اور کھلائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا ہم, اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا والا سفر, کہ میرے دین میں سفر کا بھی کوئی تصور نہیں. سفر بے عینی یہ چیز ہے کہ کہا والا حال ابھی مشرکین نے مکہ کے نزدیک جیتا, ہمارے پٹھانوں میں جیتا. یہ سفر مظفر کا ایک مہینہ ہوتا ہے, سفر کا محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سفر, جس میں وہ چیلم کا جوس بھی نکالتے ہیں. صحیح, تو وہ سفر مظفر کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی جنوں کی ایک دادی ہے, جنوں کی ایک بوڑھی دادی ہے. صحیح, اور وہ تاریکی میں اگر آدمی اکیلا ہو, عورت یا مرد, تو اس کو تپڑ مار دیتی ہے یہاں پر, اور تپڑ مارے تو آدمی مر جاتا ہے. اور پھر ایسے تو ہم آتے کہتے تھے کہ خواتین بھی عجیب عجیب عجیب مخلوق ہیں. تو خواتین جیسے کہتی وہ فلاں کو آپ نے پھر دیکھ لیا جب وہ غسل دے رہے تھے, تو اس کے ہاتھ پر اس کے پیٹ پر 5 انگلیاں آتی ہیں, کہاں پہ 5 انگلیاں کہ سفر وہ سفر آ گئے. کہتے ہیں کہ سفر دادی نے اس کو مارا تھا. حضور ایسا تھا یہ چونکہ وہاں سے آیا تھا, حضور نے فرمایا والا سفر, میرے دین میں سفر مفر کا کوئی تصور نہیں. تو حضور ایسا تو السلام نے امت کو توہمات سے نکال دیا, کیونکہ توہمات کے اثر پر عقیدہ بنتا نہیں, عقیدہ بگڑ جاتا ہے, عقیدہ ختم ہو جاتا ہے. آدمی کی شخصیت وہ نکرتی نہیں, وہ بکر جاتی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیات کو نکارنا تھا, بکھارنا نہیں تھا, یہ بکیرنا نہیں تھا. تو اس کو کہتے تطیر. قالوا الا تطیرنا بكم, انہوں نے کہہ دیا الا تطیرنا بكم, ہم بدفالی لیتے ہیں آپ کے سارے, آپ کے ذریعہ سے کہ آپ آئے ہیں تو ہماری اوپر مصیبت ہی مصیبت آئیں گی. لئن لم تنتهوا, اگر آپ لوگوں نے بس نہیں کیا, اگر آپ لوگوں نے اپنی یہ تقریر و بیانات بس نہیں کیے. لئن لم تنتهوا, اگر آپ لوگ منع نہ ہوئے, لنرجمنکم, تو ہم آپ کو پتھر ماریں گے, ولیمسنکم منا عذاب الیم, اور آپ کو پہنچ جائے گا ہمارے جانب سے بہت دردناک سزا. ہم آپ کو بڑی تکلیف بے عذاب دے دیں گے اگر آپ لوگوں نے بس نہیں کیا. قالوا طائركم معكم, انہوں نے کہہ دیا طائركم معكم کہ آپ لوگوں کی بدفاری معكم, یہ آپ کی اپنی بدفاری ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یا تو مبارک, ہم ان چیزوں کو یقین نہیں رکھتے. قالوا طائركم معكم, کے بدفاری آپ کے پاس ہے, ان ذکرتم, آیا جب آپ کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے دین کا, بل انتم قوم مسرفون, بلکہ آپ لوگ کیسے قوم ہیں مسرفون, کہ آپ باؤنڈری سے آگے نکلنے والے. اسراف کا معنی ٹرانسگریشن, اسراف کا معنی وائلیشن, کہ بل انتم قوم مسرفون, آپ ایک ایسی قوم ہے کہ حدود کو پھاندنے والے ہیں اور حدود کو پھلانگنے والے ہیں اور حدود کو کراس کرنے والے ہیں, تو یہ توہمات بھی آپ کے حدود کے کراس کر چکے ہیں. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى, اور دو کے آیا من اقصى المدينه, شہر کے اس دور والے جانب سے, ڈاؤن ٹاؤن سے, اقصى المدينه ڈاؤن ٹاؤن, وجاء من اقصى المدينه, اور آ گیا من اقصى المدينه ڈاؤن ٹاؤن سے, رجل, ایک آدمی, يسعى, وہ دور لگا رہا تھا, دور کیا رہا تھا, اس کو پتہ لگ گیا کہ کچھ اللہ والے آئے ہیں اور وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں, اور اس کو اس قوم کا مزاج معلوم تھا کہ انہوں نے تو اللہ والوں کا جینا دوبر کیا ہوگا, تو وہ دور کیا رہا تھا. قال یا قوم, اس نے کہہ دیا یا قوم, او میرے قوم, اتبعوا المرسلین, آپ فالو کریں ان قاصدوں کو, ان کی اتباع کرو, اتبعوا من لا يسألكم اجرا, آپ فالو کریں من ایسے لوگوں کو, لا يسألكم اجرا, جو آپ سے کوئی ٹیوشن فی بھی نہیں لیتے. کبھی کبھار دین سیکھنا آدمی کے لیے وبال جان بن جاتا ہے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے, میں کیا دے دوں میرے ساتھ, میں کیا دے دوں میرے ساتھ, میرے پاس ٹیوشن فی کے پیسے نہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ٹیوشن فی بھی نہیں لیتے, یہ مفت میں سکھاتے رہتے ہیں, تو آپ مفت میں سکھانے والوں کو بھی فالو نہیں کرتے, شیطان نے ایسا غلبہ کیا ہوا آپ لوگوں کے اوپر. قال يا قوم, اس نے کہہ دیا او میرے قوم, اتبعوا المرسلین, آپ فالو کریں المرسلین القاصدوں کو, اتبعوا من لا يسألكم, آپ فالو کریں من لا يسألكم اجرا, ایسے لوگوں کو جو آپ سے نہیں چاہتے اجر, کوئی بدلہ, وہم موتدون, اور وہ لوگ خود ہدایت یافتہ ہیں, خود ہدایت کے راستے پر جا رہے ہیں, آپ سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے, تو اس کو فالو کریں گے تو آپ کو بھی ہدایت مل جائے گی, آپ کو بھی ہدایت. ایک تو یہ کہ ان کی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت کریں, وہ ہدایت کریں, اور آپ کے ساتھ آپ کے کوئی کردار نہیں, کیونکہ وہ آپ سے پیسے بھی نہیں مانگتے. تو یہ مولانا اعلیٰ صاحب اللہ علیہ کی جماعت کا کام پوری دنیا میں کیوں پھیل گیا, کیوں؟ اس لیے کہ کسی سے یہ ڈیمانڈ کرتے کہ بھائی ہمیں روٹی دے دو, لیکن یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو, کسی یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں گاڑی دے دیں. مولوی کا دین اس لیے نہیں پھیلتا کہ مولوی کو جا بھی جاتا ہے کہتے فیس کتنے دو گے. ہاں, تو جب جب دین میں آپ ڈیمانڈ کرتے جائے پیسوں کے, پھر دین پہلے گا نہیں, پھر دین رکے گا, اور پھر دیندار طبقے کی کوئی عزت نہیں ہوگی. دیندار طبقے کی ایک مولویوں کی عزت کیوں چلی گئی؟ اسی وجہ سے چلی گئی کہ ان کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں, یہ دے اور یہ دے اور یہ دے اور یہ بھی دے گا. انہوں نے ایک بار وہاں کہہ دیا کہ بھائی مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں نوٹ بھی دے دو, بھوت بھی دے دو, کوٹ بھی دے دو, ووٹ بھی دے دو. اب آپ سے ووٹ مانگتے تو کہہ رہے کہ بس ووٹ دے دو, باقی ساری چیزیں آپ کی, تو پھر دن کا کام چلے گا. ہم کہتے ہیں کہ نوٹ بھی آپ دے دو, بھوت بھی آپ دے دو, کوٹ بھی آپ دے دو, نوٹ بھی آپ, سب کچھ آپ دے دو, تو بھائی آپ کیا دیں گے؟ اب اس لیے دین پہنتا نہیں. تو مولانا اعلیٰ صاحب اللہ علیہ کی جماعت کی وجہ سے دین اس لیے پہ, تو مولانا عمر صاحب اللہ علیہ نے فرمایا, یعنی ہم جاتے ہیں فار ایگزامپل, میں جاتا ہوں کینیڈا دین پھیلانے کے لیے, میں جاتا ہوں اٹلانٹا دین پھیلانے کے لیے, میں دین پھیلانے کے لیے خواہش جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ بنا کرے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, اللہ معاف کر دے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پر دو چار لوگ مجھے لینے کھڑے ہوں گے, گاڑی ہوگی, پھر مجھے لے جا کر میری آسائش اور آرام کا سب خیال رکھیں گے, کھانا دیا کریں گے, پینا دیا کریں گے, سوچیں گے کہ میرے ساتھ ناراض نہ ہو, دل کی خدمت تھوڑی. اب جماعت والے جہاں بھی جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے, پتہ نہیں کوئی بستر اٹھا کر باہر کوئی تپڑ بھی لگا دے, یہ تو آپ لوگوں نے تنگ کر دیا, تو آپ لوگوں نے تنگ کر دیا, ان ساری چیزوں کو فیس کر دیتے, دیٹ از دی پراپر وے آف انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات. بات سمجھ آگے آگے کی نہیں؟ کیونکہ ہم مولوی سے اگر کوئی کہہ رہے کہ بھائی آپ دین کے بات کریں تو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے ٹکٹ مل جائے گا, اور میں نے پورے امریکہ میں ایک مولوی کو دیکھا, یا کس فیس کی, یا کس فیس, یہ بڑے اللہ والے آدمی, میں نے جتنا اس سے قریب اس کو پڑھا، حالانکہ یہ ہم سب میں سے غریب آدمی ہے، اس کے کچھ وسائل نہیں، یہ اس پیسہ ہمارے ساتھ غریب والے، یہ ایسے اللہ والے آدمی ہیں، ایسے اللہ والے، کیونکہ میرے ساتھ بہت زیادہ قریب ہے۔ صحیح، اچھا خط ربوت والے نے کہہ دیا کہ آئے، اگر مجھے کہنے تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ مجھے ٹکٹ بھجوائے گا، ادر وائز میں لندن نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم پیغمبر پہ مرتے ہیں لیکن پیسے آپ لگائیں، اور پیغمبر پہ میں کھا سکتا ہوں پیسے آپ لگائیں، میں پیغمبر کے لیے ٹکٹ بھی 500 ڈالر کا نہیں خرید سکتا، یہ کہاں کا ایمان ہے اور یہ کہاں کا دین ہے؟ صحیح، اور پھر صرف یہ نہیں، وہ اپنا ٹکٹ لے کے چلا دے دیا، وہاں پہ ہمارے مولانا مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو شہید ہو گئے اس کے بچے کو پیسے بھی دے دیے، وہ نہیں لے رہے تھے، اس نے کہا کہ بھائی آپ لیں۔ اچھا، یہاں جو آ گئے، یہاں جو واپس آ گئے، اس نے کہا میں نے کچھ پیسے بچائے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کچھ غریبوں کو دے دیں۔ میں نے کہا بھائی آپ سارا آپ دے دیں، بھائی آپ دے دیں۔ تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دل دیا کرتا ہے، تو ہم تو صرف اسی پہ لگے ہوتے ہیں کہ بھائی کس طرح جمع کریں گے، جیسے کہ ہم آپ بھی دیتے ہیں راشد صاحب، کچھ اگر آپ کی بچنے چلے تو ہمارے جیب میں ڈالتے رہیں، اور کہ بس سر آپ تو کبھی یہ کام کرتے نہیں، آپ بھی کبھی کبھار نکالا کریں اور ہمارے جیب میں ڈالتے رہیں، بھائی ہم کب کریں گے یہ کام؟ تو جب تک مولوی کا ذہن یہ نہیں بنے گا کہ میں اپنا لگاؤں گا، صحیح، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں 1000 روپے تنخواہ لے لیتا ہوں، صحیح، تو اس میں کم از کم 100 روپے تو میں دن کے لیے لگاؤں، نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی 1000 1200 تک پہنچے گا، اور یہ 1200 1500 تک پہنچے گا، ایسا دن آئے گا نہیں۔ تو بھائی مولانا عمر صاحب اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جب تک علماء یہ کام نہیں کریں کہ میں اپنا پیسہ لگاؤں گا، اب اپنے پیسے کا یہ مقصد نہیں، میں ملین لگا سکتا ہوں میرے پاس نہیں ہے، میں 1 لاکھ لگا سکتا ہوں میرے پاس نہیں ہے، میں 10,000 لگا سکتا ہوں میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں 50 روپے تو لگا سکتا ہوں کہ نہیں لگا سکتا؟ کیوں سر؟ یہ صرف میں مولوی کو نہیں کہتا، آپ سے بھی کہتا ہوں، دیکھیے ہر ایک مسلمان جب یہ کہے کہ میں نے اپنے جیب سے دین کے لیے لگانا ہے تو پھر دین عام ہوگا، نہیں ہم کہتے کہ دین مفت میں عام ہو جائے۔ اور یہ دیکھیے قرآن کریم جب بھی پیغمبر کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں لایا سر حکومت، یہ تو کوئی مزدوری نہیں ہوتا، لایا سر حکومت، روٹی نہیں مانگتا، یہ کپڑا نہیں مانگتا، یہ پیسے نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، یہ صرف آپ کو دین کی بات کرتا ہے۔ اس کو ذرا سنا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے سے بچائے رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہی تو میں کہتا ہوں، میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں میری دعا اللہ کب قبول کرے گا، کہ خداوندہ الید العلیہ خیر من الید السفلا، خداوندہ ہمیں یہ دینے والے ہاتھ سے ختم کر دیں، ہمارا ہاتھ لینے والا نہ ہو، ہمیں دینے والا بنا دیں۔ صحیح، اور جب مولوی دے گا تو پھر دین عام ہوگا، مولوی دے گا پھر دین نہیں عام ہوگا۔ صحیح، مولوی کی عزت بنتی ہے وہاں، کچھ نہیں بنتی، مولوی کو دیں گے لوگ تو کیا عزت خاک بنے گی، چاہے وہ 5 روپے دیں یا 10 روپے دیں، اور مولوی مانگے تو خاک عزت بنے گی، نہیں بنے گی کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے، آپ سب کہیں آمین، سارے علماء دینے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب خیر پیدا فرمائے کہ وہ ان چیزوں میں رک جائے، کہ بس ہماری نظریں لگی رہتی ہیں کہ بھائی کون جیب میں ہاتھ ڈالے گا، نشان آپ آج پھر قریب آ جائیں گے میرے جیب کو کچھ ڈالنے کے لیے۔ جب تک یہ تصور ذہن سے نکلتا نہیں تبھی تک کام نہیں بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خدشات سے نکال دے، ان مصیبتوں سے ہمیں نکال دے۔ مجھے تو خدا کی قسم میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا رہتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، کون سی دین کی ہم خدمت کر رہے ہیں؟ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، دین کی خدمت ہو رہی ہے، پہلے بھی ہم مسجد والے تنخواہ دیتے ہیں، اور بس تنخواہ کے لیے اگر آج تنخواہ بند ہو گئی تو میں نے بھی اللہ اللہ خیر صلاح مجھے سر، اگر یہاں سے ذرا زیادہ مراحت مجھے مل گئی فیسلٹی تو چلو بھائی جائیں ڈائل والے پر باہر میں چلے جائیں، پھر میں نے کہیں اور جانا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، بس چلو اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے۔ ویسے اخلاص کی سوئی ٹکتی نہیں ہے ایک جگہ پہ، اخلاص کی سوئی ٹکتی، ہم ویسے ہیرے بہانے ڈھونڈے، ہم نے لیا 2 دن وہاں گزارے اور 4 بیانات دے دیے، کس لیے دے دی؟ بس صرف وہ اللہ کے سامنے کچھ ہیرے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ خداوندہ یہاں تو مجھے کوئی کچھ پیسہ نہیں دے رہا تھا، میں نے خود ہی ڈرائیو کر دیا، خداوندہ اپنے پیسے میں نے لگا دیے، وہ اس میں گاڑی میں اپنا تیل ڈال دیا، خداوندہ یہ آپ کے لیے کچھ میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ قبول فرمائیں میرا چھٹکارا ہو جائے۔ تو یہ کہتے ہیں ہیرے بہانے، ورنہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ نہیں صاحب میں آپ کو جانتا ہوں، آپ یہاں جو ڈرائیو اسٹارٹر میں بھی بیان کرتے ہیں کچھ پوزیشن بنانے کے لیے، کہ کچھ پوزیشن بن جائے، لوگ سلام تو کرتے رہتے ہیں، ہم بھی ہمارا تقاضا ہوتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم کو لگے رہتے ہیں بار بار، تو جیسے ہی ہم آ جائے تو اسٹینڈ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نمبر ہمارے بنیاد، اور یہ جو نیت والی سوئی ہے صحیح جگہ پہ ٹکتی نہیں، اتنا مشکل کام ہے یہ نیت کی سوئی سگی صحیح جگہ۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس کل لوگ، لوگ سارے ہلاکت میں، اللہ مسلمان ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں، والمسلمون كلهم هلك الا العالمون مسلمان هلاكت میں ہیں علماء بچے ہوئے ہیں والعالمون كلهم هلك الا العاملون علماء سارے ہلاکت میں ہیں عمل کرنے والے بچے ہوئے ہیں والعاملون كلهم هلك الا المخلصون عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں اخلاص والے جن کی نیت خالص ہے تو وہ بچے ہوئے ہیں اور فرمائے والمخلصون على خطر عظیم اب نیت کی اخلاص کتنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کے لیے بھی بڑے خطرناک بنا دیا بات کرتے ہیں خطر تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بالخصوص علماء کو مفس بنا دے علماء مفس بنے گی تو یہ مولانا بلا سلی صاحب نجی تیرا مطلب آیا نے اس کو تین جگہوں سے بین الاقوامی ایوارڈ مل گئے اس خدا کے بندے نے اس کا ایک پیسہ اپنے گھر میں نہیں کرایا ایک پیسہ 50% تینوں ایوارڈ کے افغان مجاہدین کے جہاد میں بھی دیا دیا اور 50% تینوں ایوارڈ کے وہ مدارس میں تقسیم کر تقسیم کر دنیا والے بھی ہیں ہمارے شیخ تھے مولانا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جاگیردار تھے اپنے علاقے کے سارا جاگیر فروخت کر کر کے طلبا کو کھلا کرے طلبا کو اور کیا کہا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انصار کا جذبہ دے سے میں چھٹکارا مل جائے اللہ سے ہونے کا یقین اور پھر مخلوق سے نہ ہونا یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی میرا یہ سب پالن پوری آئے نیا بیان دے تو اس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ میرا یہ سب پر بہت بڑا کاروبار ہے انڈیا میں اچھا کاروبار ڈیولپ کیا اور اس کے یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ خود اپنے اسفار اپنے جیب سے کرتے ہیں بہت سارے علماء کے فکر کی ذمہ داری ہیں مولانا صاحب اپنے آپ سے پورا کرتے ہیں یہ ہمارے یہاں ختم نبوت کے مفتی جمیل خان صاحب پاکستان میں ان کے اسکولوں کا ایک بہت بڑا چین ٹکرا پر اسکول بہت بڑا چین اور وہ جتنے پیسے بھی کماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس کے لیے لگاتے رہتے ہیں اپنی نبوت کے لیے پوری دنیا میں لگے رہتے ہیں کہتے خدا ہوں ہم نے بھی کوئی راستہ دیکھا ہے کہ ہم بھی لگانے والے بن جائیں لیکن دین کے نام پہ جو پیسہ آتا ہے چاہے آپ نے ڈیمانڈ کیا ہو یا نہ کیا ہو زمین وہاں پیچھے سے بکری ہوتا ہے وہاں پیچھے سے مل جاتا ہے صحابہ کرام کو تو کھانے کے ساتھ سر کا بھی مل جاتا تو وہ دوڑ کے آتے حضور پاک کے پاس کہ اللہ کے نبی ہمارے اعمال کا اجر نہ ہو کہیں دنیا میں نہ مل رہا آخرت میں محروم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے خدا بندہ ہمیں دینے سے فرق کر ہمیں دینے سے فرق کر ہمیں دینے سے فرق کر زمین پر بوجھ ہوتا ہے مجھے تب اتنا ٹینشن ہوتا ہے میرے شہر مولانا کے لیے صاحب احمد برکات ہوں وہ بار بار مانگتے رہے دارالعلوم مکانی میں قابل حدیث تھے وہ فرمایا کرتے تھے حالانکہ دارالعلوم میں اسے تنخواہ ملتی تھی 1200 روپے کتنے روپے جس کے میزن 1200 روپے آج سے 10-15 سال پہلے 1200 روپے تو جب میں اس کے پاس جاتا تو کہتے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسے آسمات دیں گے کہ ہم کچھ لوگوں کو اس کے لیے کیا یہ تو لوگوں کے کر دیا اس کے دو بچے وہ پروفیسر بن گئے بڑا اچھا کما رہے ہیں بس شیخ مفت میں طالبان کو پڑھا رہے ہیں اور اپنی جو سب کو دیکھتے رہتے ہیں اس کے بچے اس کا بھتیجا ہمارے دارالعلوم زکریا کا شیخ علی سے ملا مفتی رضا اللہ صاحب وہاں پہ جنوبی افریقہ میں جنوبی افریقہ سے اتنے ڈھیر سارے پیسے وہ دکھلاتے رہتے ہیں وہاں سارے طلبا کو اس کے والد صاحب چچا صاحب دیتے رہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت آپ کی تو اللہ نے سن لیا اب ہمارا کب سنے گا ہمیں پتا نہیں شاید موت سے پہلے سن لے گا ان شاء اللہ نہیں ہے نا امید ہے میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا میں نے کہا کہ مولوی بھی ہی کافی ہوں اور میں نے کہا اگر آپ نے بھی صدقات کے لیے بیٹھا رہنا ہے تو مولوی نہ بنے تو اچھی بات ہے میں نے کہا بس مسلمان بنے اور کمائیں اور اتنا کمائیں کہ لوگوں کو دے دیں یہ سب سے اچھی بات اللہ ہمیں دے دے اتنا دے دے کہ دونوں ہاتھ سے آدمی لوٹ آئے اچھا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے وَجَامِلَتْ سَلْمَدِينَةِ رَجُلُنْ يَسْحَا میرا غلط اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں جیسے ہی پہنچا تو بیان دے دیا دوسرے دن پھر رات کو بیان دے دیا ایک گھنٹہ عربوں کو اور ایک گھنٹہ پھر باقیوں کو عجموں کو کل پھر عصر کے بعد مغرب تک پورا پونے 2 گھنٹے بیان دے دیا عجموں کو پھر عشاء کے بعد پھر بیان دے دیا ایک گھنٹہ دس منٹ ہم لوگ کو تو غلط دیکھ ہی کیا آدمی کٹا ماندہ چلا جائے اور پھر شروع کر دے اور پورا دن پر لگا رہے اور پھر ابھی دوڑ کے آیا میں نے کہا کہ بھائی چودھری صاحب محروم نہ ہو جائے میں نے کبھی اپنے بدن کو اور درد کے حوالے سے میں نے کبھی اپنے بدن کو ایسا عادی نہیں بنایا کیوں شیخ مرحوم وہ بڑے بڑھاتے نے رات کہیں بیان کے لیے چلے جاتے صبح وہاں نماز پڑھا کے دس میں سواب وہ آ جاتے اور سیدھے دس میں آ جاتے بیٹھ جاتا ہمیں کہ رات کا تھکا مندا کہ رات بھی دو گھنٹے بیان دے دیے اب کیا آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے پھر وہ بیان کے بعد وہ سوتا تھا میں دس منٹ اتنا لے اور پھر اٹھ گیا نماز اور پھر جو صبح پلانا تھا اس کی صبح صبح کی نماز پڑھائی اور بس آج شروع کر دیا اور ظہر تک مسلسل پڑھاتا رہے ظہر مسلسل پڑھاتا رہے کیونکہ یہ ہپ وہ ٹوٹ گیا تھا اس طرح چارپائی میں ہوتا لیا اور اس طرح بیٹھے تھے اور جب صبح سے کس طرح بیٹھ جاتے تو بس بیٹھ ہی جاتے ظہر کی نماز کے لیے چھٹی کر دیتے وہی ہوتے تھے اللہ وہ کہتے تھے کہ موت اس حالت میں آ جائے یہ دین پڑھاتے رہے حضور نے فرمایا کہ جس کیفیت میں موت آ جاتی ہے قبر میں وہی نقشہ پیش کیا جاتا ہے میں کہا کہ اس نقشے میں قبر میں رہیں کہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو خوش رہیں کیسے بھی ہمیں بھی موت ایسے حالت میں آنی چاہیے کہ دین کی خدمت کرے گا وجا من اقصی المدینہ رجل یسعى گیا ڈاؤن ٹاؤن سے رجل ایک آدمی یسعى وہ دور آ رہا تھا اس نے کہہ دیا او میرے کو اتبعوا المرسلین آپ فالو کرے المرسلین بھجوائے ہوئے لوگوں کو ان قاصدوں کو اتبعوا من لا یسألکم اجرا آپ فالو کرے من لا یسألکم اجرا ایسے اشخاص کو یا ایسے شخص کو جو نہیں مانگتے آپ سے اجرن مزدوری چندہ نہیں مانگتے کیونکہ مودی کے متعلق پوری دنیا میں تصور ہو چکا ہے کہ مودی بولے گا تو بعد میں کیا کہے گا میں گیا تھا امارات اور قطر ہمارا اور قطر 95 میں وہاں گیا تھا تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھیوں نے وہاں پہ آدمی مسجد میں اپنے صحیح بیان نہیں کر سکتا ہے تو محکمہ اوقاف کے ہوتے ہیں وزیر اوقاف وہ رقم دے گا ادھر تو انہوں نے مساجد کی ایک لسٹ دے دی تھی کہ انہیں مساجد میں شیخ کا بیان ہوگا تو وہ میں نے بطور ریکارڈ اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو انہوں نے جو اجازت نامہ لکھا تھا انہوں نے کہا کہ بس دوبارہ تو شروع اسلامی امارات العربیہ المتحدہ للشیخ القاضی فضل اللہ الباکستان اجلتے محاضراتی بھی مسجد کذا و کذا و کذا و کذا سارے مسائل کا بیان بشرط اللہ اجمع التبرعات لا اثناء المحاضرہ ولا بعدها ولا تحتها یہ اجازت ہم نے دے دی لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے تقریر کے دوران یا تقریر کے بعد کیسے لوگوں سے نہیں مانگے گا تو میں نے کہا کہ ایک نیوز کے یہاں لوگ بالکل یہاں تک آ چکے انہوں نے کہا کہ مودی کے متعلق یہ تصور ہے پوری دنیا میں کہ بس یہ بولتا ہے تو مانتا ہے مجھے بالکل حسرت ہوئی اس بات کرنے کا میں نے کہا مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ مولیوں کے لیے اسباب غائبانہ پیدا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني اب اس آدمی اس کا نام تھا حبیب النجار نجار کا معنی میسن نجار کا معنی میسن بائی پروفیشن وہ میسن تھا اور نام تھا اس کا حبیب وہ مشہور کر گیا حبیب النجار تو یہ حبیب النجار تھا جس نے لوگوں سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہی اچھا تو آپ ان لوگوں کے ساتھی ہیں آپ بھی وہی کام کرتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ اس کا جواب وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون وما لي اور کیا ہوا مجھے لا اعبد الذي کہ میں بندگی نہ کروں صلی اللہ تعالی کی فطرني جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے واليه ترجعون اور اس اللہ کو آپ سب لوٹائے جائیں گے اتخذ من دونه آیا میں بنا دوں اللہ کے علاوہ آلیہ معبود آلیہ معبود الہ کی جمع یردن الرحمن اگر چاہے میرے متعلق اللہ کے ایک بات سنیں گے سلام سلام پیس اور پیس وہاں پہ کیا ہوگا پیس اور پیس کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آدمی کو برا لگے بھائی بم بلاسٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا فلاں مر گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ ایسی بات آدمی کو خفا کر دیتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پہ بات ہوگی صرف منٹل پیس والے وہاں پہ کوئی بھی تکلیف دے باتیں ہوں گی نہیں اللہ سلام سلام واصحاب الیمین، یہ دوسرا گروپ، واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین، کیا عظیم الشان لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے، فی صدر مخدود، وہ بیر کے اندر، وہ بیروں میں، بیر جانتے ہیں بیر ایک طرف، یہ کینٹ بیری اور فلا بیری اور کیا کہ نہیں آئے دو سٹرا بیری اور کئی قسم کی بیریاں ہوتی ہیں، صدر کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں، ہمارے وہاں تو ایک قسم کا بیر ہوتا ہے جس میں وہ کانٹے ہوتے ہیں اسے وہ کاٹتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ سے بیر کیا ہے، اور زیادہ تر خشک زمین میں ہوتے رہتے ہیں، خشک زمین میں سلسلہ میں نہیں آتا، آتے کہتے ہیں بیری کہتے ہیں صدر مخدود، وہ بیر کے باغات میں ہوں گے، لیکن ایسے بیر مخدود، مخدود کا معنی جس کا کانٹا نہیں ہوگا، کانٹا نہیں ہوگا اس میں، اور وہ کیلوں اور بنانوں میں ہوں گے، مندود جو ہر وقت اٹے پڑے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا کسی نے نہیں، وہ ایسے بنے نا اس میں کہ اس کے درخت ہر وقت بڑے پڑے رہیں گے، ذل ممدود اور ایسے سایوں میں ہوں گے کہ وہ ختم نہ ہونے والے ہیں، وماء مسکوب اور ایسے پانی میں جو جاری رہیں گے، وفاقیۃ کثیرۃ اور ڈھیر سارے پلوں کے اندر رہیں گے، لا مقطوعۃ جو سیزن کے اعتبار سے ختم نہیں ہونے والے، ولا ممنوعۃ اور کھانے کے لیے ریسٹرکشن نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ تو آپ کسی چیز کو خریدنے بھی چلے جائیں اور آپ کی ضرورتوں کے پاکستان بھی جانا ہے، پاس کو چلے جائیں، پاس کو چلے جائیں تو وہاں پہ وہ جو چیز سیل پر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹو ایڈوانس، ایک ٹائم میں آپ صرف دو چیزیں دے سکتے ہیں، بھائی مجھے دس کی ضرورت ہے تو دس نہیں دے سکتے، آپ دو لے سکتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا وہاں پہ ایسے کوئی ریسٹرکشن نہیں، جتنے کہا کرتے ہوتا ہے چلا ممنوع، لا مقطوعات ولا ممنوعات وفرش مرفوعات اور قالین ہوں گے، قالین ہوں گے ٹک مرفوعات کا معنی ٹک بڑے موٹے موٹے، وفرش مرفوعات انا انشانا ولا انشاء اور ان کی بیویاں ہم نے پیدا کر دی، ہم نے پیدا کر دی، جب اللہ کریم سارے کائنات کو اللہ نے پیدا کر دیا، اسے کہتے ہیں نسبت تشریف، تفسیر کی اس طرح میں سے کیا کہتے ہیں، نسبت تشریف کی شرافت والی نسبت، کہ اللہ کریم نے جس طرح آدمی کہتے ہیں یہ کانا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ کانا میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے، یہ کس دی اس کے اس کا امپورٹنس ذہن میں ڈال رہا ہے کہ میں بھائی بڑا اچھا کک ہوں، بڑا اچھا کھانا تیار کرتا ہوں، میں نے خود ہی بنا دیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی بیویاں میں نے خود ہی پیدا کر دی، ابکارن اور ہم نے ان کو بنا دیا ہے ابکارن کنواریاں فار ایور، وہ کنواری رہیں گی فار ایور، فار ایور اس کا کنوارا پر ختم نہیں ہوگا، وہ ہر بار جب آپ جائیں گے وہ کمارے پن کا مزہ ہوگا، فجعلنا ولنا ابکارن عربن اترابن، عربن اترابن وہ ہم عمر رہیں گے اپنے شوہروں کے، عربن کا معنی وہ محبت کرنے والے ہوں گے اپنے شوہروں سے، اور اترابن کا معنی دی سیم عمر، دی سیم عمر، دی سیم لائف، دی سیم ایج، عربن اترابن لأصحاب الیمین یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، سلت من الاولین یہ دائیں ہاتھ والے دیر سارے ہیں سابقہ امتوں سے، وسلت من الاخرین اور اس امت سے بھی دیر سارے لوگ اصحاب الیمین ہوں گے، السابقون السابقون اے پلس والے، ان میں سے دیر سارے ہوں گے، ان میں سے توڑے بہت ہوں گے صحیح، لیکن صرف اے والے ان میں بھی دیر سارے اور ہم میں بھی دیر سارے، اللہ کریم ہمیں ہر میں داخل کر دے، آپ امین کے لیے بات کرا جائے سورہ دہر پر، حل اتا علی الانسان گزر گیا ہے انسان پر حین من الدار ایک ایسا زمانہ، حین من الدار ایک ایسا زمانہ، لم یکن شیئا مذکورا جب یہ ایجنڈے پر ہی نہیں تھا، یہ کسی کا ٹاپک نہیں تھا، جب دنیا میں تھا نہیں کوئی اسے جانتا نہیں تھا، جب جانتا نہیں تھا کسی کے ٹاپک خاک ہوتا، اللہ کریم فرماتے انسانوں کا زمانہ گزر چکا ہے، کسی کے ایجنڈے پر نہیں تھا، کسی کے ایجنڈے پر کسی کو پتا نہیں تھا انسان بھی کوئی چیز ہے، الا خلقنا الانسان ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ الامشاج زائگوٹ سے، نطفہ امشاج جب مکس ہو جاتا ہے دو پانی مرد اور عورت کو اس کو کہتے ہیں زائگوٹ، زی وائی جی او ٹی ای، زی وائی جی او ٹی زائگوٹ، اس کو کہتے ہیں نطفہ امشاج. جب وہ سپرم وہ داخل ہوتا ہے ایک کے اندر زائگوٹ. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ زائگوٹ سے نَبْتَلِيهِ ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم اس کو جو اس کی زندگی ہے ٹیسٹ سے بھرپور ہے, یہ امتحان ہے. نَبْتَلِي ہم اس کا امتحان لے لیتے ہیں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اس لیے ہم نے اس کو قوتوں سے نوازا, کان دیے, ناک دیا, آنکھ دیے, عقل دے دیا, انٹیلیکٹ دے دیا, شعور دے دیا, کانسنس دے دی, ساری چیزیں دے دی, اس لیے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ نہ دے ٹیسٹ کے طور اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا اور اس طرح نہیں کہ ہم نے بس اس کو کان دیے اور ناک دیا اور آنکھیں دے دی کہ بھائی دیکھے سنے اور عقل دے دیا اور بس مزہ اڑا, نہیں. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے پیغمبر بھیجا کر اس کو راستہ بھی دکھا دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا ہم نے بتا دیا اس کو صحیح راستہ. اِمَّا شَاكِرًا اب یہ اس پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ ماننے والا بنتا ہے, شکر کرنے والا بھی تو بھی وَإِمَّا كَفُورَا یا ڈسوبیڈینٹ بنتا ہے. اِلَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِ لیکن ڈسوبیڈینٹ بنے گا تو یہ وارننگ ہے کہ اِلَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِنَا ہم نے بنا دیا ہے کافروں کے لیے سلاسلہ بیڑیاں جو پاؤں میں ڈالی جائیں گی, وَأَغْلَالًا اور زنجیریں جو گردن میں ڈالے جائیں گے, وَسَعِيرًا اور بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے. اِنَّ الْأَبْرَارَ اور نیک لوگ بیڑیاں یشربون من کاسن وہ پیتے رہیں گے من کاسن, وہی لفظ کاس جو آگے چلا گیا اس والی صورت میں وہ میئرمنٹ والا پیمانہ 3 اور 4 من کاسن وہ میئرمنٹ والے کب سے کان مزاج ہوا کافورا اور اس لیکوڈ کے ساتھ مکس کیا گیا ہوگا کافور, تو کافور دیٹ از اے ٹائپ آف ایسنس, دیٹ از ٹائپ آف ایسنس, جب وہ مکس ہو جاتا ہے تو بڑی خوشبو ہو جاتی ہے. عرق کافور لوگ ملاتے ہیں پھر شربت روح افزا کے ساتھ, صحیح, تو منہ سے بھی خوشبو آ جاتی ہے اور پرسپریشن ہو جائے تو اسی سے بھی خوشبو آ جاتی ہے. آئے نہیں اشرف گیا عباد اللہ, اب پھر وہی بات تو چوری تھا بھی نہیں سوچے کہ پتہ نہیں بوتل میں کچھ رہے گا, اگر لالا کی نمبر مجھ سے پہلے ہے تو اس نے سارا ختم کرنا, صحیح. وہ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ایسا مت نہیں, وہ تو چشمہ ہے ابلتا رہتا ہے, وہ کیا ہے چشمہ ہے ابلتا رہتا ہے. عیناً ایک چشمہ ہے یشرب بہا عباد اللہ کہ پیتے رہیں گے اس سے اللہ کے بندے. اچھا تو اللہ کے بندے اس سے پیتے رہیں گے تو ہم نے وہاں جانا ہے, ایک پردام دور ہے وہ چشمہ. اللہ کریم نے فرمایا نہیں آپ نے جانا نہیں. یفجرونا تفجیرا ہر ایک آدمی انگلی کے اشارے سے اپنے لیے ایک نہر اس سے روانہ کرے گا. بس آپ کو صرف ایک بار جانا ہوگا تو آپ اس کو اشارہ کر دیں تو آپ کے انگلی کے اشارے پر وہ نہر روانہ ہو جائے گا, کہ گھر سے دور جائے گا. عینی یشرب بها عباد اللہ یفجرونا تفجیرا یوفون بالنذر اور اللہ کے بندے کون ہیں تو یہ ان کی تعریف, یہ ان کی ڈیفینیشن, یہ ان کی کوالٹیز. یوفون بالنذر جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کر دیتے ہیں. تو ہم نے جو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مقصد زندگی اور محمد رسول اللہ فرض زندگی, بس دو ہی وعدے کر دیے ہیں کہ خداوندہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں گے محمد رسول اللہ, طرز زندگی محمد والا اپنائیں گے. بس مولانا الیاس کے مقصد کو اللہ منور بنا دے. اس آدمی نے ایسے مختصر اور سمرائز طریقے سے دین کو سمجھایا سادے رکھوں کو. یہ جو ہوتے ہیں کانفرنس اور سیمینار کی باتیں, یہ تو عام لوگوں کے پلے نہیں پڑتی, کہ پڑتی محمد فی الاقوال الاسابقہ کا سٹیٹمنٹ کسی کے پلے نہیں پڑتا, یہ مولانا الیاس والی باتیں یہ عام سادے لوگوں کے دل میں پڑتی ہیں. تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی اور محمد رسول اللہ طرز زندگی. لا الہ الا اللہ زندگی کا مقصد یہ خدا کو پہچاننا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اکبر نے تبھی بات کہی کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو اور پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو, بس ایک زخم بندے عاجز کا رہے یار اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اپنے کو پہچانو اللہ کو پہچانو, خود اپنے کو پہچانو اللہ کے ایک متواضع اور عاجز بندے کے طور پر, اللہ کو پہچانو سارے کائنات کے خالق اور مالک کے طور پر. تو جب ہم یہ ریکگنائز کریں کہ اللہ کریم سارے کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہم بس اللہ کے مملوک ہیں, تو پھر مملوک اس کی شان کیا ہوتی, ہر ایک سیکنڈ پر اللہ کی اتباع کرنا اور اللہ کے کسی حکم کو وائلیٹ نہیں کرنا, کیونکہ مملوک وہ مالک کے حکم کو وائلیٹ کرے تو پھر حشر کیا ہوگا, اس کو پتا ہے. کہ حشر کیا ہوگا. جب ہم یہ بات سے ہمیں آ گئے بس مسئلہ ہی ختم. اللہ کو اور حضور علیہ السلام نے تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس آدمی نے اپنے آپ کو پہچانا یہ زینہ ہے اللہ کے پہچاننے کا. ہم اپنے کو نہیں پہچانتے, یہ جو ہم اونچوں کو تاؤ دیتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے کو پہچانتے نہیں, یہ جو پریشانی سے چلتے رہتے ہیں اس لیے کہ اپنے کو پہچانتے نہیں, کسی کو تکر مارتے ہیں اس لیے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے, کسی کا حق مارتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ ہم نے کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ اقوام نے افتخر, حضرت علی نے فرمایا مجھے ہنسی آتی ہے لوگوں پر کہ وہ اگر ہم کیوں وہ ماں باپ اقوام نے افتخر وہ پراؤڈ کیوں ہوتے ہیں, وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کسی اور کو نہیں دیکھتے. ماں باپ اقوام نے افتخر اول ہم وقت انہوں نے اپنی ابتدا کو کہیں نہیں سوچا کہ وہ گندا پانی جو بدن سے نکل جائے تو شاور لازم ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر مقدار اور کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھے تو ایک وقت میں جو پیشاب نکلتا ہے کوانٹٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے یا ایک سیکشوئل انٹرکورس میں جو پانی نکلتا ہے اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے, اس کی پیشاب زیادہ, لیکن دیر سارا پیشاب نکلے ان کے بس مزید سے کام چل پڑا کام چل پڑا. اور وہ سیکشوئل انٹرکورس والا پانی اگر نیند میں بھی نکلے آدمی سویا رہے اور پانی نکلے احتلام ہو جائے ویٹ ڈریم ہو جائے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں بھائی آپ نے جانا ہے غسل کرنا ہے. اٹ مین کہ اتنا گندا پانی جس کے نکلتے ہی بدن پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس نے نہیں سوچا کہ اس کی ابتدا اس گندے نطفے سے ہے وہ آخر ان جی پر تاکل حدو, وہ اس کا انجام ایک ایسی ڈیڈ باڈی جس میں ٹرمائٹ داخل ہوں گے, جس کو دیمک کاتا رہے گا, جس کو کیڑے مکوڑے کاتا رہے گا. تو حضرت علی نے فرمایا بس آدمی اپنے ابتدا آغاز کو دے گی اور انجام کو دے گی, پھر درمیان میں ہی جو پتا دے کر رہتا نہیں دے گا صحیح. اور ایک بار تو فرمایا پھر صبح سویرے جب وہ اٹھ جائے اور باتھروم چلا جائے تو ذرا نیچے دیکھ کے کیا کچھ نیچے نکلتا ہے. اور تیری فرما دے تو شرم لیا کہ رات جو کچھ کھایا تھا چکن جو کہا تھا چکن اس چکن کا صبح تک کیا حشر کر دیا اس بدبخت نے صحیح کہ اندر سے تو یہ اتنا گند ہے اتنا کہ رات جو انتقام جا کر یا کہیں پیس پار ہوٹل ہاری دے ان جا کر 211 کا ایک کانا کھایا تھا ٹیسٹی اور ڈیلیشیس صحیح, اور صبح باتھ روم میں چلا گیا تو اب وہ کتنے کا فروغ ہوگا 500 کا. اسے تو منہ بند کر دیتا کہ یہ کیا گن ہے. اور کلی نے فرمایا ذرا نیچے تو دیکھے کہ کیا نکل رہا ہے, پھر بھی یہ پراؤڈ ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے مقابلے بھی پراؤڈ ہوتا ہے. ماں باپ آپ نے جب تک ہاں یوفون بالنذر, وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے, ویخافون یوما, اور ڈرتے ہیں اس دن سے, کان شر مستطیرا, جس کی مصیبت بڑی بکری ہوئی مصیبت ہے. مستحق ہوتا ہے مستطیل اور ایک ہوتا ہے مستطیر. مستطیل کا تعلق ہوتا ہے جس کا لینتھ زیادہ ہے, جس کی لمبائی زیادہ ہے, اس کو وہ جیومیٹری میں ہم نے پڑھ لیا تھا. مستطیل جس کی لمبائی والے دو ضلع زیادہ ہوں اور چوڑائی والے اس کے نسبت کم ہو. مستطیل جو ان سکس ڈائریکشن ایک جیسے پھیلا ہوا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اس دن کی مصیبت سے وہ ڈرتے جس کی مصیبت سکس ڈائریکشن میں ایک جیسے پھیلی ہوئی ہے, مین کہ وہ احاطہ کرے گی اس کی مصیبت انسان فرام آل دا سکس ڈائریکشن. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, اور وہ کھلاتے ہیں کانا غلا حب اللہ کے رضا اور محبت کے لیے, مسکینن مسکین کو, ویتیمن یتیم کو, واسیرن اور قیدی کو. اور پھر جب کھلاتے ہیں تو کس لیے, انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم آپ کو کھلاتے ہیں صرف اللہ کے لیے, لا نرید منکم جزاء, ہم آپ سے نہیں مانتے جزاء کوئی بدلا کوئی رواج نہیں مانتے, ولا شکورا, اور ہم آپ سے بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ کہتے کہ تھینک یو لارڈ, تھینکس اے لارڈ, وی آر ویری گریٹفل ٹو یو, بس اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہم آپ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے, آپ ہمیں بدلا دیں گے یا سلام کریں گے جب ہمارے یوگا کرم پہنچ جائے. مانو کرم تم لے جھول رہا لا نرید من تم جزا, ذرا جس کسی کو جو دینا ہے بس جس پر سے قتل سبحان و تعالی, ہم پھر بند کر دیتے ہیں. ہاں کل وہ میں آ رہا تھا اس نے سلامی نہیں کی, ہم اس کے ساتھ کتنے احسانات کرتے ہیں اتنے سلامی نہیں کیے, بھائی آپ نے اللہ کے لیے توڑا دیا, آپ تو اپنے لیے سلام کرنے والے پیدا کرتے ہیں کہ میں جب آؤں تو سلوٹ کرے کیا جائے, جب ہر کافر کا پتہ ہے کافر کا سلوٹ. انما نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے یوم اس دن کے حوالے سے عبوسن جو رنگتوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے عبوس مجھے دیکھیے براؤننگ جسے کہتے ہیں عربی انگریزی میں ایف آر او ڈبلیو براؤننگ ایف آر او ڈبلیو این براؤننگ یاد نہیں کہ یہاں پہ چڑی بھی ہیں اور پتہ نہیں یہاں پہ دس پندرہ لکیریں بنی ہوئی ہیں اور تھوڑا بہت سا منہ بنائے بیٹھا ہے اللہ قریب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا دنے کے لوگوں کے منہ کھو بڑا کرے إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا اور قمطریر یہ عبوس کی تاکید ہے انتہائی برا کر دینے والی دن ہے فوقاهم الله بچائے گا اللہ تعالیٰ ان کو شر ذلك اليوم اسی دن کی مصیبت سے ولقاهم اور دے دے گا ان کو نظرتوں میں سرورا تازگی اور خوشی نظرتوں تازگی ہاں فریشنس دے ول بی فریش اور سرور ہیپینس پلیزر وجزاهم بما صبروا اور بدلہ دے گا ان کو ان کے استقامت کی وجہ سے جنتن باغ وحریرا اور ریشم اس ڈریس متکئین فیہا علی الارائک وہ بیٹھے رہیں گے فیہا اسی کے اندر علی الارائک حجلہ عروسی میں ویل ڈیکوریٹڈ کشنز لا یرون فیہا شمسا وہ محسوس نہیں کریں گے وہاں گرمی ولازم حریرا اور نہ سردی ودا تو اٹ مینز کہ پرفیکٹ ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے 70 کے 72 میں نے اپنی سائنس دیکھ پایا صحیح تو اٹ مینز کے لائے رہنے پیا شمس ولا زمریرا پار ایور وہاں پہ ٹیمپریچر 72 رہے گا لا یا رہنا پھر مولی جو نہیں کہہ رہی سائنسدان بھی کہتے ہیں لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودانية اور لٹکتے رہیں گے ان کے اوپر یعنی مین ان کا احاطہ کیے ہوں گے کیا ظلالها جنت کے سائے وذللت قطوفها تذليلا اور قریب کیے گئے ہوں گے قطوفها اس کے پل تذليلا انتہائی قریب تو آدمی کو اٹھنا بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی تینی کو اس طرح حرکت دینی اور پھر وہ آئے گا بس آپ کے دل میں آئے گا دیکھ اندر پر کنا کنا الیکٹران سسٹم ہے ریموٹ کنٹرول اور ریموٹ کنٹرول بھی اللہ کریم نے آپ کے دل و دماغ کے اندر لگا دیا ہے بس آپ کے دل میں آ گیا اور وہاں سے وہ روانہ آ گیا اسے کہتے ہیں ذل اللہ قطوف و تذلیل ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ ہم وہاں پاکستان میں ایک بار جب یہ سورت پڑھا رہے تھے تو ایک طالب علم کے کندھار کے تھے ہمیں جان آپ کے کندھار کے ایک طالب علم کے کندھار میں اوڑیسہ ریاست کی حکومت میں بہت بڑے وہ افسر ہیں بڑے وزیر ہیں تو وہ کندھار میں اوڑیسہ کندھار میں اوڑیسہ کہا کرتا تھا وہ مثال کرتا ہے کندھار میں اوڑیسہ میں خون اور کندھار میں اوڑیسہ سے میں خون پر بات کرتا ہوں شیخ سے میرا سلام کیا نہیں سلام میرے ساتھ بڑے ڈرامے کرتا رہا بڑا سادہ آدمی تھا تو میں نے کہا کندھار میں اوڑیسہ کیا خیال ہے اس نے کہا اگر یہ ملتا ہے تو ابھی اس درس میں موت آ جائے جو ہم ذکر کرتے ہیں اس نے کہا کہ اگر یہ ملتا ہے تو ابھی موت آ جائے تو درس میں میرا بھی اس پر پکا ہو گیا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ اور خدمت کی جائے گی چکر لگایا جائے گا ان پر بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ کپس کپس ہوں گے خدمت گاروں کے ساتھ پلیٹیں ہوں گی خدمت گاروں کے آنیہ کا معنی برتن برتن ہوں گے مِّن فِضَّةٍ سلور کے بنے ہوئے وَأَكْوَابٍ وَأَكْوَابٍ وَصُرَاحِيَاں ہوں گے کانت قواریرا بڑے ٹرانسپیرنٹ قسم کے شیشے کے قواریرا من فضۃٍ اور وہ شیشے بھی سلور کے ساتھ مکس کیے گئے بنائے گئے ہوں گے یا پھر قاریرا نفس برتن ہے تو قواریرا من فضہ کہ وہ برتن بھی چاندی کے قواریرا من فضۃٍ قدروہا تقدیرا اور میئرمنٹ اس کی لکھی گئی ہوگی یعنی وہ میئرمنٹ ٹکی گئی ہوگی تقدر ہوا تقدیرہ ان کا تخمینہ لگایا گیا ہوگا اس پہ میئرمنٹ ٹکی گئی ہوگی کہ 3 اونس چاہیے 4 اونس چاہیے 5 اونس چاہیے 1 لیٹر چاہیے 1.5 لیٹر چاہیے 1 لیٹر اور کافی چاہیے ہاں گیلن چاہیے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا اور پلایا جائے گا ان کو جنت کے اندر کاسن وہ کپ پیمانے والے کان مزاجہا زنجبیلا جس کے ساتھ عرق زنجبیل جنجر کا عرق وہ ملایا گیا ہوگا تو جنجر کا عرق ملایا گیا ہوگا تو اٹ مینس کہ وہاں میدے کے گندے بخارات پیدا نہیں ہوں گے. صحیح. اور زنجبیل جنجر ادرک جسے کہتے ہیں, ادرک کی صفت کیا ہے حضور؟ ادرک کی کیا صفت ہے؟ لکڑ حضم اور پتھر حضم. کان مزاج و کان مزاج و زنجبیل, زنجبیل کہتے ہیں عربی میں جنجر کو زنجبیل. عین اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ زنجبیل کا بھی چشمہ ابلتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا زنجبیل نہیں پیدا, یعنی وہ تو زمین سے ابلتا رہے گا. وہ عرق زنجبیل کا عرق ایسا نہیں کہ وہاں پہ دھیکے چڑی ہوئی ہے اور عرق نکالا جا رہا ہے اور ذرا جی شاٹے جا گیا. نہیں, اللہ کریم فرمایا چشمہ ابلتا ہے اس کا. عین فیا تسمى, جنت کے اندر اس کا ایک چشمہ ہے تسمى سلسبیلا, جس کا ٹائٹل اور نام رکھا گیا ہے سلسبیل. نام لکھا گیا کیا؟ سلسبیل. پاکستان میں ایک حکمت کا ایک کارخانہ ہے, تو انہوں نے ایک شربت نکالا تھا روح افزا کے مقابلے میں, اس کا نام رکھا تھا شربت سلسبیل. یہاں سے لفظ نکالا تھا شربت سلسبیل, اب بھی بڑا مشہور. ويطوف عليهم ولدان مخلدون, ويطوف عليهم اور چکر لگائیں گے ان پر بطور خدمت. ولدان نوجوان, مخلدون جن کی جوانی ایور لاسٹنگ ہوگی, پر کچھ وہ جوان ہوں گے, ایسا نہیں ہو کہ بوڑھا ہو گیا. اذا رأيتم, جب آپ اسے دیکھیں گے ان نوجوانوں کو, حسبتهم تو آپ خیال کریں گے لؤلؤا منثورا, کہ یہ تو پرل ہیں بکھرے ہوئے, موتی ہیں بکھرے ہوئے. ہر ایک نوجوان موتی کی طرح نظر آئے گا. اذا رأيت ثم رأيت نعیما, جب آپ دیکھیں گے تو آپ وہاں دیکھ لیں گے نعیما, نعمتیں ڈھیر ساری. وملکا کبیرا, اور بہت بڑی بادشاہی اپنی. عالیہم سے آپ سند سے خضر و استبرق, جو کپڑے آپ کو پہنائے جائیں گے. تو عالیہم, اس کا اوپر والا ایسا, سیاب سندس, وہ موٹے ریشم کا ہوگا. سندس کا معنی موٹا ریشم, اور خضرن سبز رنگت ہوگی اس کی. واستبرق, اور اس کا داخلی استر, اسے کہتے ہیں کیا؟ واسکٹ یا کوٹ جب ہم بناتے ہیں, ایک اوپر والا ہوتا ہے ایک نیچے والا ہوتا ہے, نیچے والا اسے کیا کہتے ہیں؟ استر. واستبرق, اور داخل والا اندر والا استر, وہ بڑے نرم ریشم کا ہوگا. وحلو, اور ان کو پہنائے جائیں گے اساورا, کنگن اور چوڑیا, من فضت, چاندی کے. وسقاهم ربهم, اور پلائے گا ان کو ان کا پروردگار, شرابا طہورا, بڑا مزیدار مشروب, صاف ڈرنکنگ واٹر. ان هذا كان لكم جزاء, یہ آپ لوگوں کے لیے بدلہ ہے. وكان سعيكم مشكورا, اور آپ کا کردار اور عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے. تو اب یہ دو صورتیں, اس طرح ڈھیر ساری صورتیں آئیں گی, جیسے جیسے یہاں آگے جاتے رہیں گے تو قیامت کا ذکر زیادہ آتا جائے گا, اور اللہ کریم یہ آگے گزرے ہوئے معاملات کو سمرائز کرتا رہے گا, اس کو صرف اشارہ دیتا رہے گا, اور پھر جنت کا ذکر, جہنم کا ذکر, جنت کا ذکر, جہنم کا ذکر, جنت کا ذکر, جہنم کا ذکر. صحیح کہ بھائی یہ ڈیر سارا قرآن جو میں آپ کو سمجھا دیا, اسی کو فالو کرے گے تو یہ جنت, نہیں فالو کرے گے تو یہ جہنم. پر اور باقی رہی بات اس تفصیلی بیانات کی, تو اللہ کریم بس صرف ریمائنڈر دے دیتا ہے کہ قتل کے مساکن وہ دیکھیں ان کے کندھات, ان کے کندھات دیکھیں میں نے کیا حشر کر دیا. تو ان دو صورتوں کے پڑھنے کے بعد سورہ یاسین والی جو آیتیں ہیں اسی کی تشریح واضح ہو گئی. تو آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں. اصحاب الجنت, جنت والے, اليوم, آج کے دن, فی شغل, وہ مزیدار زندگی میں ہوں گے, فاکون, اور لذتیں لیتے رہیں گے. تو فی شغل الحیات اللذیذ, اور الفاکون یکونون مسترسی و متلذذین بہا, یہ بعض اوقات زندگی ہوتی ہے, زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ, لیکن آدمی خود ٹربل میں رہتا ہے, وہ اس سے مزے نہیں لے سکتا. بازے میں اگر آدمی ہر ٹربل کا مریض ہے یا دوسری ڈیر ساری بیماری, اس کے گھر میں مرسیڈیز بھی کھڑا ہے اور بی ایم ڈبلیو بھی کھڑا ہے, وہ ڈرائیو بھی نہیں کر سکتا, ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, بڑا غلط ہے. صحیح, تو مزہ نہیں لے سکتا. فار ایگزامپل میں اسے ایگزامپل دے رہا ہوں, تو اللہ کریم نے فرمایا جنت میں ایسا ٹربل بھی نہیں ہوگا, زندگی ہوگی لذت والی, اور جی لذت لیتے رہیں. ہم وازواجم ہو وازواجم اور ان کے جوڑے فی بلال وہ سایوں میں ہوں گے حلل لڑائے کے ڈیکوریٹڈ کشن پر متقیوں پر کیا لگانے والے ہوں گے لہم فی آفاقیت انہی کے لیے جنت میں فاقیت دے سارے پل ہوں گے ولہم ما یدہون اور انہی کے لیے ما یدہون وہ ساری چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے جو وہ چاہیں گے تو دو چیزیں ہیں ایک تو کہتے یشتہون اور دوسرے کہتے یدہون یدہون کا معنی جو آپ پکار کے مانگیں گے کہ یہ چیز چاہیے اور یشتہون آپ کے اندر ایک داغیہ پیدا ہوگا آپ کے خیال آئے گا تو آپ کو وہ بھی ملے گا جو اندر خیال آئے اور آپ کو وہ بھی ملے گا جس کو آپ ایکسپریس کریں پھر دوسری جگہ پر ذرا جانا حامیما حامیم السجدہ جو ایک بار کہہ چکے کہ ہمارا رب اور ہمارا لارڈ اللہ تعالیٰ ہے ثم استقاموا اور پھر اسی بات پر سٹیبل رہے تو سٹیبلٹی کیا مانا کہ کبھی اس کے کسی قانون کو پامال نہیں کیا تتنزل علیہم الملائکہ اتر آئیں گے انہیں کے سامنے فرشتے روح نکلتے وقت اور کیا کہیں گے اللہ تخافو ڈریے نہیں ولا تحزنوا فکر مند نہ ہوں وابشروا بالجنہ اطلاع حاصل کریں ہم سے خوشی کی اطلاع کہ آپ کو جنت ملے گی اللتی کنتم توعدون وہ جنت جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم ہی آپ کے دوست ہیں اس دنیاوی زندگی میں وفی الآخرہ اور آخرت میں ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم اور آپ کے لیے اس جنت میں ما وہ تشتہی انفسکم جو آپ کے اندر والا نفس کا داعیہ خیال میں آ جائے جو کچھ آپ کے خیال میں آ جائے کہ یہ چیز ہونی چاہیے تو وہ مل جائے گی ولکم فیہا ما تدعون اور آپ کو وہ بھی مل جائے گا جو آپ کے زبان پہ رہے گا تو زبان میں آئے وہ بھی ملے گا خواب و خیال میں آئے وہ بھی ملے گا اور پیچھے فرمائے نزلن من غفور الرحیم یہ بخشنے والے اور مہربان خدا کی مہمانداری ہے آپ کو کوئی نقص اور کوتاہی نظر نہیں آئے تو جو کچھ خواب و خیال میں آئے گا تو اب سورہ یاسین والے میں اللہ کریم نے صرف لفظ تدہون ذکر کر دیا لیکن یہ تشتہون والا تصور وہاں بھی موجود ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا جو خواب و خیال میں آئے گا وہ بھی ملے گا اور جو آپ ایکسپریسلی کہیں گے وہ بھی ملے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا اغفر بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته انا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيت نمبر 51 ويقولون متى هذا الوعد اور یہ لوگ کہتے ہیں متى هذا الوعد کبھی یہ وعدہ سچا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو عذاب سے ڈراتے تھے یا روز قیامت سے ڈراتے تھے اس نے کہا خالی کھولے وعدے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ورنہ اگر ہے تو کب کا آیا ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور مسخرہ پوچھا کرتے تھے متى هذا الوعد کب وہ وعدہ سچا ہوگا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اور یہ کہتے متى هَذَا الْوَعْدُ کب آئے گا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں اب یہ بعد والی آئے یہ اللہ کی ریمارک یا جواب ما ينظرون یہ لوگ انتظار نہیں کرتے الا صیحتا واحدۃ مگر ایک ہی چیز کہ ایک ہی بلو ایک سمپل اور سنگل بلو اینڈ ایوری تھنگ از گون ما ينظرون یہ لوگ انتظار نہیں کرتے الا صیحتا واحدۃ مگر ایک ہی چیخ اور سنگل بلو کی تاخذوں جو ان ساروں کو گرفت میں لے لے گا اور آج میں آپ کو کئی سارے آیات میں لے جا چکا تھا وَهُمْ يَقِسِّمُونَ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ دنیای معاملات میں انوالو رہیں گے جب قیامت آئے گی تو ایسا نہیں کہ کوئی مہینہ دو مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابھی آنا ہے اللہ کریم فرماتے ہوں یہ قصے ہوں یہ دنیا معاملات میں لگے رہیں گے کوئی ہوگا سٹور میں اور کوئی ہوگا بزنس میں اور کوئی ہوگا جاب میں اور کوئی فری وے پر دوڑتا رہے گا اور کوئی کئی دیوار کے ساتھ ٹکا ہوگا صحیح ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم، جو ان سب کو اپنے گرفت میں لے لے گا. وهم يقسمون، يقسمون کا اصل مسئلہ جھگڑنا، وہ جھگڑنا دنیا کے سارے معاملات جھگڑنا ہی جھگڑنا ہے، اور کیا لے لو دے دو لے لو دے، یہ ہوتا ہے. فلا يستطيعون توصية، یہ طاقت نہیں رکھیں گے کسی وصیت کرنے کے، پھر وصیت نہ کر سکیں گے. فلا يستطيعون توصية، یہ بس ان کے بس میں نہیں ہوگا توصية کوئی وصیت کرنا. ولا الى عالم يرجعون، اپنے گھر کو واپس لوٹ سکیں گے. ونفخ في الصور، تو یہ تو ہوگا فصل دو، یہ مسئلہ ہوگا فسٹ ڈو کا، رات میں آپ کو لے گیا تھا وہاں. فإنما هي زجرة واحدة، اللہ کریم نے فرمایا آپ کو یہ جاب ڈیفیکلٹ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ کریم نے فرمایا فإنما هي زجرة واحدة، اٹس اونلی سنگل بلو. فإذا هم بالساحرة، ایٹ دا مومنٹ پیپل ول بی سٹینڈنگ آن دی سرفیس آف دی گراؤنڈ، سارے لوگ وہ زمین کے سطح پر کھڑے رہیں گے، وہ ٹائم بھی نہیں لے گا. ودن اے مومنٹ، ودن فإنما هي زجرة واحدة، اور زجرة بنا دور کشف رہتا اپنے کہہ کے، اور مار زیادہ ہو بولا وہ جمپ کروا دیتا. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا قیامت کا زلزلہ وہ سارے لوگوں کو جمپ کروا دے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ وَنُفِخَ، اور خون کا جائے گا دوسرا خون دوسرا فلو. فِي الصُّورِ اسرافیل والے سور میں، اسرافیل والے ہارن اور ٹرمپٹ میں. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اِذَا هُم مِّن ایک دموں میں اور آلہ پہ سڈن آ سڈن لی. فَإِذَا هُم آلہ پہ سڈن، هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، یہ لوگ قبروں سے. اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کی جانب. یَنْسِلُونَ، نکل کے آئیں گے. نسل ینسلو، آدمی کسی دل سے نکلے کسی سوراخ سے نکلے، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے نسل ینسلو. نسل ینسلو ایک دوسری جگہ المعارج 33 پارے میں، آیت نمبر 40. فلا اقسم برب المشارق، فلا فلا کا معنی یہ کہ مجھے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی نما نے میری بات کو میرا کیا بگڑے گا اتنی نہیں، لیکن پھر بھی میں قسم اٹھاتا. فلا اقسم برب المشارق، مجھے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی قسم اٹھاتا. برب المشارق، مشارق یعنی مشرق، ایسٹ، ایسٹ کے مالک اور ویسٹ کے مالک پر. انا لقادرون، ہم پاور رکھتے ہیں. انا لقادرون، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اپنے ذات کی قسم ہم قوت رکھتے ہیں. کس چیز کی؟ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ ہم تبدیل کر کے لے آئیں ان سے بہتر لوگ، ان کا بیڑا غرق کر دیں اور ایک نئی نسل کو پیدا کر دیں، ہماری یہ قوت ہے. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم کوئی عاجز تو ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے. مسبوق کا معنی عاجز، جس سے کوئی حصہ چھوٹ جائے، کوئی چیز چھوٹ جائے. نماز کا کوئی حصہ آدمی سے چھوٹے امام کے ساتھ، ایک رکعت یا دو رکعت، اس کو لغت عربی میں یا فقہ میں کہتے ہیں مسبوق، کہ اس کا کچھ حصہ چھٹ گیا ہے، نماز کا کچھ حصہ. تو اللہ کریم فرماتے کہ جب ہم اس قوم کو ختم کریں گے اور نئے کو لائیں گے کوئی چھٹے گا نہیں. فذرہم، تو آپ چھوڑے ان کو. یخود، خاد یخود، غوتزن ہونا، خاد یخود کا معنی غوتزن ہونا، اور لغت عربی میں بطور محاورہ گپ شپ. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا، تو چھوڑے ان لوگوں کو. یخوضو کے بےہودہ گپ شپ لگایا کریں. وَيَلْغَبُوا، کھیل کود میں مصروف رہیں. حَتَّى يُلَاقُوا، تا آگے. يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي، کہ ان کو ملاقات کروائے جائے گی اس دن کے ساتھ. یوحدون، جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ کریم فرماتے آج نہ ان کے باپ کا ٹکانا نہ ان کے کام کا ٹکانا، نہ بات کام کی نہ کام کام کا، ان کا کام کیل کود، ضائع ضائع قسم کے حرکات، اور ان کی باتیں گپ شپ. تو چھوڑے ان کو، یہ کیئر لیس لوگ، انہیں چھوڑ دیں اس وقت تک جبکہ ان کی ملاقات کروائی جائے گی روز قیامت سے. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن یہ لوگ نکلیں گے من الاجداث اپنے قبروں سے، اجداث that is plural of جدس، جدس میں قبر، یوم یخرجون من الاجداث جب یہ نکل کے آئیں گے من الاجداث اپنے قبروں سے، سراغن سرا ان ہری ان ہری وہ جلدی میں، سراغن بہت جلدی میں، کانہم الی نصب یوفضون، اب اللہ کریم نے جو محاورہ سمجھا دیا، فانہم الی نصب یوفضون، نصب نصب یہ کہتے ہیں آرمی کے مختلف پلاٹونز کے جو جھنڈے ہوتے ہیں، نشانی آرمی کے مختلف پلاٹونز کے جو جھنڈے ہوتے ہیں، تو جب سائرن بچ جاتی ہے تو سارے پلاٹون والے اپنے جھنڈے کے پاس فوراً جمع ہو جاتے ہیں، ادر وائز دے وڈ بی کورٹ مارشل، پھر کیا ہوئے گا ایسا، ان کو پیٹو ڈال دیتے ہیں، 10-12 اینٹیں پیچھے باندھ کر کہ آپ 10-15 چکر لگا دیں اسٹیڈیم کے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہوتے ہیں، پھر پسینے سے شرابو اور وہ جو اینٹیں ہوتی ہیں اس کی پیٹ کو بھی لگتے رہتے ہیں، تو کوئی زخم وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں، اس کے جیسے ہی سائرن بچتی ہے سیٹی بچ جاتی ہے، او سارے پلاٹون والے اپنے اپنے نشانے کے قریب فال ان روز رنگس میں کھڑے ہو جائے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس دن اسرائیل بلو کرے گا تو آپ دیکھیں گے ساری امتیں اپنے جھنڈے کے قریب کھڑی رہیں گی، کوئی پیچھے رہ نہیں سکتا، تو اللہ کریم نے آرمی کے انداز سے میں سمجھا دیا، جیسا آپ نے آرمی وقت نہیں گزرا، اچھا تو پھر آپ نہیں بول سکتے، یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے من الاجداث قبروں سے، سراحن بڑے جلدی جلدی، کانہم الی نصب، گویا کہ وہ اپنے جھنڈوں کی جانب، یوفضون دوڑ لگانے والے ہوں گے، خاشعات ابصارہم ان کی آنکھیں ہیبت کی وجہ سے نکلی ہوں گی، تو نکلنے کا معنی یہ کہ آدمی ہیبت ذرا ہو جائے تو اس کی آنکھ کی یہ جو کیا کہتے ہیں بلنک آف آئی، یہ بلنک آف آئی بھی رک جاتا ہے ہیبت کی وجہ سے، اس طرح ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خاشعات ابصار، آپ کو نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ نے، ہاں کہ پٹی کی پٹی رہ جائیں گی، جن کے پتوں کے استر کے بھی کھڑا گیا اسے، صحیح ہوتا پہلے صحیح پتو جلدی کھڑا گئی، خاشعات ابصارہم ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی، ترحقہم ذلہ اور انہی پر احاطہ کیا ہوگا ذلہ، ایک بیڈ لکھ دے، انہی کے سارے چہرے پر احاطہ کیا ہوگا کس نے، ایک بیڈ اپیئرنس اور بیڈ لک نے چہرے کو دیکھ کر آپ کو اٹھ دیا جائے گی، یا سبحان اللہ، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا، تو واپس اپنے سبق پہ، ونفخ فی الصور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، قَالُوا يَا وَيْلَنَا، وہ کہیں گے یا وَيْلَنَا، ہائے ہمارے ہلاک آ جائے، یا ہائے ہم تو بڑا ہرتے ہیں، کیوں رات میں نے بتا دیا تھا کہ دو لوگ آپ اسرافیل کے درمیان 40 سال کا زمانہ ہوگا، کتنا، اور یہ 40 سال کا زمانہ وہی ہے جب کافر کو بھی کوئی عذاب نہیں دی جائے گی، صحیح، ایوری تھنگ از سسپینڈیڈ، باقی 40 ایئر ایوری تھنگ از سسپینڈیڈ، تو عالم برزخ کا جو عذاب کافر کو یا فاسق کو مل رہا ہے اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، اچھا تو اٹ مین کہ دیٹ از اے ٹائپ آف ریسٹ اینڈ اے ٹائپ آف آرام فار دیز پیپل، تو جیسے فلو ہو گیا تو پھر فوراً ہیبت والا مسئلہ پھر شروع ہو گیا، تو اس لیے وہ کہیں گے یا ویلنا، تو ہلاک ہو گئے، قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہمارے ہلاک، من باسنا، کس نے اٹھایا ہمیں، من مرقدنا، ہمارے آرام گاہوں سے، من مرقدنا، ہمارے آرام گاہوں سے، ہذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کی بات، کہ ہذا ما وعد الرحمن، یہ آپ کا اٹھنا وہ ہے جو وعدہ کیا ہے رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ بولا تھا پیغمبروں نے، ان کانت الا صیحتا واحدۃ، اور نہیں ہوگی یہ قیامت یا یہ گھڑی الا صیحتا واحدۃ بٹ اے سنگل بلو، اللہ کے لیے فرماتے ہو کوئی لنگتھی پروسیس نہیں کہ ٹائم لے گا، اس کے لیے پوری تیاریاں میاری نہیں ہیں، تیاریاں تو ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ نے کون سی تیاری کرنی پڑتی ہے، وہ تو کرے پھر ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ سنگل بلو اینڈ آل دی پیپل ول بی سٹینڈنگ ان فرنٹ اف اللہ سبحانہ و تعالی، ہاں سپیٹ آف آئی، ان کانت الا صیحتا واحدتا، نہیں ہوگی یہ قیامت الا صیحتا واحدتا مگر ایک سنگل بلو، فیضا ہم جمیع الذین ایٹ دا مومنٹ سارے کے سارے ہمارے سامنے مقدرون حاضر کرے ہوں گے. فالیوم لا تظلم نفس, آج کے دن لا تظلم نفس, زیادتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ بھی شیئن, تھوڑی سی بھی, شیئن کا معنی تھوڑی سی بھی. ولا تجزونا, اور بدلہ نہیں دیا جائے گا آپ لوگوں کو, الا ما کنتم تعملون, مگر وہ جو آپ عمل کرتے رہے. ان اصحاب الجنت, تاکہ جنت والے لوگ, اليوم, آج کے دن, فی شغل, مزیدار زندگی میں ہوں گے, فاکو, لذتیں لیتے رہیں گے. اور آپ نے بتا دیا تھا کبھی زندگی کے سارے آسائش وہ پرووائڈ ہوتے ہیں, لیکن آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, وہ نہیں استفادہ کر سکتا. وہ ہر وقت بھائی مرسیڈیز بھی ہے, بینز بھی ہے, پتہ نہیں بی ایم ڈبلیو بھی ہے, پتہ نہیں اسپورٹس کار بھی کھڑی ہے, لگژریس ہاؤس بھی ہے 1 ملین کا, اور کتنا بڑا بزنس جا رہا ہے, لیکن آدمی ڈپریشن کا شکار ہے, اسے اپنی زندگی میں کوئی مزہ نہیں آ رہا, بلکہ وہ ڈپریشن میں جاتے جاتے سوئسائڈ کر جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہاں آسائش کے سارے اسباب بھی ہوں گے اور آدمی آسائشوں سے فائدہ لیتا بھی رہے گا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہاں زندگی بڑی مزیدار ہوگی, فرمایا زندگی کے آسائش والے سامان بھی ہوں گے تاکہ ہوں, اور لوگ اسے انجوائے بھی کرتے رہیں گے. الا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکرون, تو رات آپ نہیں تھے, رات میں نے ان کو دوہرایا قرآن کریم میں جنت کی لذتیں میں نے ان کو سکھائی, تو جاوید صاحب نے کہا چاہیے ابھی موت آ جائے لیکن اگر وہاں جانا صحیح رہے. الا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکرون, ہم یہ لوگ وازواجہم ان کے سپاؤسز, فی ظلال علی الارائک, ظلال یہ جمع ہے ظل کا, سائے کو کہتے ہیں, سائے والی زندگی, یہ بحاوا ہے آرام والی زندگی, فی ظلال آرام والی کیفیت میں ہوں گے, علی الارائک حجل عروسی میں بیٹھے رہیں گے, غلل آرائے کے حجل حروسی میں بیٹھے رہیں گے, متکیون تکیا لگائے ہوئے, لہم فیہا فاکیتن, ان کے لیے اس جنت میں فاکیتن, ہر قسم کے پھل مہیا ہوں, ولہم ما یدعون, اور انہی کے لیے وہ سب کچھ پرووائڈ کیا جائے گا جو وہ مانگیں گے. یدعون کا معنی جو وہ ایکسپریسلی مانگیں گے. تو رات میں آپ کو دوسری آیت پر لے جا, ولہم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, کہ آپ کے جو ریکوائرمنٹ سے ابھی تک آپ نے ایکسپریس نہیں کیے ہوں گے وہ آپ کے سامنے موجود رہیں گے. وہاں پہ ذرا اس سے بھی اللہ کریم آگے چلا گیا, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, جس چیز کا خواب و خیال میں گزر ہوا, اے زمین بھی دیکھ لیجیے, سلام قولا من رب الرحیم, سلام پیس, سلام کا معنی پیس, سلام امن سلامتی ہوگی, قولا فیصلہ من رب الرحیم, اس پروردگار کی جانب سے, رحیم جو بڑا مہربان ہے, وامتاز اليوم, اور یہ اللہ کا بادشاہی فیصلہ ہے قیامت کے میدان میں, قیامت کے میدان میں مالک الملوک کا حکم, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ, اس جانے پر امتیاز کا معنی ڈسٹنکٹ, امتیاز کا معنی سپریشن, امتیاز کا معنی ڈیفرنشیٹ, کہ اس جانب ہو جائیں, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ, ایک جانب ہو جائیں, الْيَوْمَ آج کے دن, الْمُجْرِمُونَ مجرمین اور کریمنل, الم آعد الیکم, تو کریمنل ایک سائڈ پر چلے جائیں گے, جتنے سارے کریمنل اور سنرز ہیں وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں گے, سپریشن ہو جائیں گے, یہ ہے اہل جنت, یہ اہل جہنم. اب اہل جہنم کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے, الم آعد الیکم, کیا میں نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا, یا بنی آدم, او اولاد آدم, اللہ تعبد الشیطان, کہ آپ فالو نہیں کریں گے شیطان کو, انہ لکم عدو مبین, شیطان آپ کے لیے کلیئر کٹ دشمن ہے, ویوٹ دشمن ہے, اس کی دشمنی میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں, کیونکہ وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ میں نے ان کو جہنم میں لے جانا ہے. وَانِعْبُدُونِ, اور کیا میں نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا تھا, اَنِعْبُدُونِ, کہ آپ بندگی کریں گے فقط میری, ہذا صراط مستقیم, یہ ہے وہ سیدھا راستہ, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ, اور تاکہ گمراہ کر دیا شیطان نے مِنْكُمْ, آپ لوگوں میں سے, جِبِلًّا كَثِيرًا, مینی مینی جنریشنز, جِبِلًّا کا معنی جنریشن, كَثِيرًا مینی مینی, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ, اور گمراہ کر دیا تھا آپ لوگوں میں سے شیطان نے, جبلاً کثیراً, مینی مینی جنریشن, ڈیڑھ ساری نسلیں, أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, اور پھر بھی آپ کے پہلے بات نہیں پڑ رہی, آپ کو تو کم از کم ہسٹری سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ کتنے سارے رہے تھے اپنے بیڑا کر کر رہا دیا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم تو پوری تھا اپنوں آپ کا حق کام نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو سمجھا دے تھا اس دن وقت نہیں فالو کرنا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اور تاکہ گمراہ کر دیا تھا آپ لوگوں میں سے شیطان نے جِبِلًّا كَثِيرًا دیر ساری نسلوں کو. افلم تکونوا تعقلون کیا آپ نہیں تھے وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے. آذہ جہنم نہیں لیا عقل سے کام, شیطان کو فالو کر دیا. دیٹس مائی ڈیسیژن. آذہ جہنم یہ بڑھتی ہوئی آگ. آذہ جہنم اب یہ قیامت کے میدان میں اللہ کریم اشارہ کر دے وہ سامنے دیکھو جہنم. آذہ جہنم آپ ذرا جائیں سورہ قاف کہف نہیں قاف 26 سفارہ آخری سورت نمبر 50 پڑھیں 21 سے. وجاءت كل نفس اور آ جائے گا ہر ایک فرد معها سائق و شہید اسی کے ساتھ ایک لانے والا پولیس. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان بھی عجیب شے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان بھی عجیب شے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ بس یہ انسان إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ جب اللہ کریم اسے بلیس کرے. ابتلا کا معنی بلیس کرنا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ جب اللہ کریم احسان کرے اس انسان کے ساتھ. فَأَكْرَمَهُ اسے عزت دے دے. وَنَعَّمَهُ اور نعمتوں سے نوازے. فَيَقُولُ تو وہ ریجائز کرتا ہے, وہ پراؤڈ ہو جاتا ہے, وہ پراؤڈ ہو جاتا ہے. یہ جو کہتا ہے خدا کا دیا سب کچھ ہے, اصل میں وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرنا چاہتا, وہ لوگوں پہ اپنی سپریارٹی ثابت کرنا چاہتا ہے. فَيَقُولُ تو وہ کہتا رہتا ہے ربی اکرمن مجھے خدا نے بہت بڑی عزت دے دی ہے, میں کسی کا کیا پرواہ کرتا ہوں. اب یہ میں کسی کا کیا پرواہ کرتا ہوں یہ اس کی شیطانی دی ہے. جب آپ مانتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ دیا تو پھر بعد میں یہ بات یہ شیطانی دی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ جب اللہ اسے آزمائش میں ڈال دے. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور اس کے رزق کے معاملات اس پہ تنگ کر دے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو پھر ہاتھ پر اٹھا رہتا ہے اللہ نے مبرز نہیں کر دیا. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ اب اللہ کریم نے فرمایا کلا جسے دولت دیا ہے یہ اکرام نہیں کہ وہ ریجائز کرے اور جس کے رزق کے دروازے ذرا تنگ ہو گئے یہ میں نے احانت نہیں کی, یہ میرے فیصلے ہوتے تب بھی نہیں. کلا ایسی بات نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے کبھی اپنے کرتوتوں کو سوچا؟ بلا تکرمون الیتیما آپ نے بھی تو کبھی یتیم بے سہارے کو کوئی عزت نہیں دی. ولا تحابون ولا طعام المسکین اور آپ بھی نہ اپنے کو نہ کسی اور کو ترغیب دیتے ہیں کسی غریب کو روٹی کھلانے کی. وتاکلون التراث اور آپ تو کہا جاتے لوگوں کا حق اکل لمن ہڑپ ہڑپ کے. وتاکلون التراث تراث کا معنی دین لائف سے قدر. وَتَاكُلُونَ التُرَاثَ اور آپ کہا جاتے لوگوں کا حق اکل لمن ہڑپ ہڑپ کے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ اور آپ تو محبت کرتے ہیں پیسوں کے ساتھ. حُبًّا جَمَّا ڈٹ کے محبت جو خدا سے ہونی چاہیے وہ ڈالر کے ساتھ. کَلَّا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا جب زمین کو لرزایا جائے گا اور لرزنے پر لرزتا ہوگا. جمپنگ کی کرتے وہ ناطق والا نہیں ہوگا وہ پتہ نہیں کیفیت ہی کچھ ہوتی ہے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک اور آ جائے گا آپ کا پروردگار عدالت میں. والملک اور فرشتے آ جائیں گے صفن صفن رینکس میں مارچ کرتے ہوئے. جب بادشاہ آتا ہے تو بڑی پریزنٹیشن ہوتی ہے آرمی کی, آرمی کی. تو جب خدا آئے گا پورے فرشتے پریزنٹیشن کریں گے. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم اور میدان حشر میں لایا جائے گا اسی دن جہنم یعنی نہیں کہ لوگ لے جائے جائیں گے وہ میدان حشر میں کھینچا جائے گا تاکہ لوگ دیکھتے رہیں اور ہر ایک آدمی حیبت میں ہوگا خدا اگر اس طرح پیش لاؤ گے تو میرا بھائی کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم نے فرمایا دوسری جگہ کہ ہر ایک آدمی حیبت میں ہوگا خدا اللہ اس سے بچائے وہ تو بالکل ہم کیوں کرتا ہے اور رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چیختا رہے گا کہ یا رب اکل باغی باغ خدا ان کا جلدی کر لو خود خدا ہوں گا میرے شکلوں نے تو ایک دوسرے کو کہا لیا ذرا میرا خدا ہوں اور ایک آدمی کہ خدا ہوں گا وہ تو میرے دیکھتے ہیں غصے میں کہ خود اپنے آپ کو کہا یا رب اکل باغی باغ جو بات فرماتے ہیں وہ چیختا رہے گا یار کیا کرا بات بات خدا بندہ میں نے تو اپنے آپ کو کھا لیا ذرا میرا خوراک جلدی ڈال دی اللہ کریم کہے گا اب ذرا سورہ ملک میں جائیں 29 پہلی سورہ نمبر 6 سورت نمبر 67 پیج نمبر 563 آیت نمبر 6 وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ان لوگوں کے لیے جو انکار کر چکے اپنے پروردگار کی ربوبیت کی اور ڈھیر سارے خدا انہوں نے اپنے لیے بنا دیے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں مجھے بتا تو صحیح اور کافر ہی کیا ہے اب ذرا ہم اپنی ایمان کو خود پرکھ کریں کہ ہمارا خدا پر اعتماد بہت زیادہ ہے یا دنیا پر اعتماد زیادہ ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اب اس کا حل کیا ہے ایک خدا کا حل ہے وہ ایک سجدہ ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر آپ ایک اللہ کے در کے ہو گئے ڈھیر سارے در سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر آدمی خدا کے گھر کا نہ ہو تو ہر طرح سے جھکنا پڑتا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے اذا القوا فیہا جب پھینکے جائیں گے لوگ اس جہنم کے اندر سمعوا لها شہیقا تو لوگ سنتے رہیں گے اسی کے لیے غسیلی آواز شہید کا معنی غسیلی آواز وَيَطَفُوا ہم آپ کے اصطلاح میں کریں کہ جہنم یلن کرتا رہے گا کیا کرتا رہے گا یلن کرتا آواز اسے کہتے ہیں شہید کہ مفہوم کوئی طرح میں نہ آئے صرف یہ آدمی سمجھے کہ غصہ ہے ہاں اب بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی کیا کچھ کہہ رہا ہے صرف یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غصہ ہے ہاتھ میں آ گیا تو اس طرح مر رہے تو اسے کہتے ہیں شہید جس طرح گدھے کی آواز کی کوئی سمجھ نہیں آتی شہید اصل میں کہتے ہیں گدھے کی آواز تھی تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ گدھے کی طرح ہی گھماتا رہے گا شہید غسیلی انداز اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور اور وہ ابلتا رہے گا تکاد تمیز من الغیظ قریبے کے غصے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے کلما القی فیہا فوج سالوں خزنت ہوا جب پھینکے جائیں گے اسی میں ایک گروہ سالوں خزنت ہوا تو وہاں کے سپرنٹینڈنٹس داروغہ نگران 19 تھے کتنے ہیں 19 دوسری جگہ قرآن نے فرمایا علی ہاتھ کے ساتھ عاشق 19 داروغے وہاں ہوں سالوں خزنت ہوا تو اس کے نگران پوچھتے رہیں گے علم یاتکم نذیر یا آپ لوگوں کے پاس پیغمبر نہیں آیا تو یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ غصہ ہوگا جہنم غصہ دکھائے گا تو واپس اپنے سبق پہ اللہ بچائے هذه جهنم یہ جہنم ہے الذی و جہنم کنتم توعدون جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا اس لو معنی ادخلو اس لو الیوم داخل ہو جائیں آپ اس کے آج کے دن بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ آپ انکار کر رہے تھے الیوم نختم علی افواہم آج کے دن نختم ہم سیل کریں گے نختم سیل لگا دیں گے اليوم نختم آج کے دن ہم سیل لگا دیں گے على افواہم ان کے منہ پر ان کی زبانوں پر وتکلمنا ایدیہم اور بات کریں گے ہمارے ساتھ ایدیہم ایدیہم ان کے ہاتھ و تشہد ارجلہم اور گواہی دیتے رہیں گے ان کے پاؤں بما کانوا یکسبون بما کانوا یکسبون اس سارے اعمال کے جو وہ کرتے رہے تو پاؤں نے جو کچھ کیا ہوگا پاؤں بولتا رہے گا ہاتھ نے جو کچھ کیا ہوگا ہاتھ بولتا رہے گا آنکھ نے جو خباثتیں کی ہیں وہ بولتی رہے گی کان نے جو خباثتیں سنی ہے وہ بولتا رہے گا بدن کے جس جس عضو اور آرگن نے جو کچھ کیا ہے وہ خود بولتے رہے گی وہ خود بولتے تکلمنا ایدی یعنی وہاں پہ ریپرزنٹیشن زبان کی نہیں ہوتی کہ ہر ایک کے متعلق زبان ہی بولتا رہے گا یعنی زبان اپنی بات کرے گا جو زبان سے متعلق ہے باقی جس جس آرگن کے جو جو فنکشن تھے وہ اپنے لیے خود نمائندے ہوں گے اور نمائندے ان سینس ایڈمٹ کریں گے کیا ایڈمٹ کریں گے کیا ایک دوسری جگہ ارحامی مسجد چوبیس نمبر 41 119 اور جب جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن جہنم میں فہم یوزعونا ان کو گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا کیونکہ ان کی کیٹیگریز ہیں کہ فرعونی ٹائپ کے لوگ ان کا یہ زون ہے نمروز کے ٹائپ کے لوگ ان کا یہ زون ہے ابو جہل اینڈ کمپنی ان کا یہ زون ہے ساروں کو الاٹمنٹ ہوگی یوزعونا ایسا نہیں کہ بتوا کوئی مت بھیڑ ہوگی نہیں ٹھیک ٹھاک جگہ کے جائیں گے وہ بھی جائے گی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ان کو تقسیم کیا جائے گا گروہوں میں حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُهَا تَعَاكِ جَبُ آ جائے جہنم شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ جہنم کے قریب آئیں گے میدان حشر میں شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ تو گواہی دیں گے ان کے اوپر سمعهم ان کے کان وَأَبْصَارُهُمْ اور ان کی آنکھیں وَجُلُودُهُمْ جلد کا اصل معنی ہے چمڑا جلد کا اصل معنی ہے چمڑا اسے کہتے ہیں علاقہ مجاز چمڑے کے اندر ہوتے اعضاء یہ چمڑا تو ان کا کور ہے وجود و مینز یعنی ان کے چمڑے کے اندر جتنے سارے اعضاء ہیں سارے اپنے اپنے فنکشن کی گواہی دیں وجلودهم بما كانوا يعملون ان سارے اعمال کا جو وہ کرتے رہے وقالوا لجلودهم تو یہ لوگ زبان سے اپنے اعضاء کو کہہ دیں گے لما شهدتم علينا آپ لوگوں نے ہمارے اوپر گواہی کیوں قالوا انطقنا الله تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں گویا کر دیا اور بولتا بنایا اس اللہ تعالیٰ نے انطق کل شیء جس نے آج کے دن ساری چیزوں کو گویا بنا دیا ہے وہو خلقکم اول مرہ اور اسی خدا نے آپ کو پہلی بار پیدا کیا تھا وإلیہ ترجعون اور اسی کے پاس آپ کو لوٹایا جائے گا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کریں گے اپنے اعضاء پر بھائی آپ نے کیوں کہیں گے بھائی جس خدا نے آپ کی زبان کو گویا بنا دیا تھا اسی نے ہمیں بھی گویا بنا دیا تو یہ ہماری اپنی مرضی توڑی مرضی سے توڑے بول رہے ہیں مرضی سے توڑے بول رہے ہیں پیچھے سے پش کیا جاتا ہے خدا کی قوت ہمیں پش کر رہی ہے کہ آپ ایڈمٹ کریں جو لوگ کچھ کر لیا تو واپس اپنے سمجھ اليوم نختم على افواههم کے دن نختم على افواههم ہم سیل لگا دیں گے على افواههم ان کے زبانوں پر وتكلمنا ايديهم اور بات کریں گے ہمارے ساتھ ايديهم ان کے ہاتھ اور سارے اعمال پر جو وہ کرتے رہے ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں لطمسنا على اعينهم تمس کا یہ معنی ہوتا ہے دیکھیے کہ آدمی اس طرح ہاتھ پھیرے اور یہ آنکھیں ختم ہو جائیں اس کا معنی ہے تمس اس کا معنی ہے ظاہر کرنا کیا ظاہر کرنا ولو نشاء اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ چاہیے ہی کہ آپ میری نعمتوں کا شکر کریں آنکھیں دی ہیں دین کی باتیں دیکھنے کی کوشش کریں کان دیے ہیں دین کی بات سننے کی کوشش کی انٹیلیکٹ دیا ہے سمجھنے کی کوشش کی زبان دیا ہے بولنے کی کوشش کریں لیکن کون سی عقل والی باتیں کون سی بات عقل والی باتیں اور آپ تو قرآن نعمت کر رہے ہیں میری نعمت آنکھیں آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں اگر میں نے آج چاہا کہ اس کی بینائی میں نے ظاہر کر وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تو ہم ظاہر کر دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ہم ان کی بینائی، یعنی ہم ٹچ کر دیں ان کی آنکھوں کو، مین کہ ان کی بینائی ختم کر دیں گے. فاستبقوا الصراط، مجھے دیکھیے اس کو کہتے استباق. فاستبقوا الصراط، وہ راستے کو ٹٹولتے رہیں، کیونکہ جب آنکھیں ہوں تو پھر آدمی ٹٹولتا رہتا ہے، تو جو سفید چڑی ہوتی ہے اس سے کیا کرتے ہیں، سفید چڑی سے کیا کرتے ہیں، ٹٹولتے رہتے ہیں. اللہ کریم فرماتے اگر میں نے آج کیا آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی تو آپ ٹٹولتے رہیں، تو آپ منہ سے شکریہ نہیں کر رہے، اس کو اپنے مصرف میں نہیں لگا رہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم ظاہر کر دیں گے ان کی آنکھوں کی بینائی. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو وہ ٹٹولتے رہیں گے. الصِّرَاطَ راستے کو، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن کیسے دیکھیں گے راستے کو، صرف ٹٹولتے رہیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ اب اللہ کریم نے فرمایا اگر ہم اس سے بھی ایک قدم آگے گئے، اگر ہم اس سے بھی ایک قدم آگے گئے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی بینائی نہیں پاؤں تو ہاتھ بھی ہیں، ہاتھ میں سفید چڑی لے کر اس کا ٹٹول کریں گے اور پاؤں اٹھاتے رہیں گے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں نے دوسرا پڑا تو ستیا کر دیا، اگر آپ کو اپنی جگہ پشپون بنا دی، اس کو کہتے ہیں مس. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم نے کیا، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم سٹون اور پتھر بنا دے اس کو ان کی جگہ پر، کہ ان میں کوئی ہلچل نہ ہو، کوئی حرکت باقی نہ رہے، سٹون بنا دے. لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم مسخ کروا دیں ان کو، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی اپنی جگہ پر. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو وہ پھر طاقت نہیں رکھیں گے مُضِيًّا آگے چلنے کی. وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ واپس لوٹ سکیں گے، بس وہاں پہ سٹون ہو کے رہیں گے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو قوت دے دی، آپ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اس حرکتوں کا مطلب جانے اور پہچانے دین میں لگا دیں. کہاں لگا دیں؟ دین میں لگا دیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم اس کے سٹرکچر کو ڈسٹرب کروا دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کتنا پیارا سٹرکچر دے دیا ہے، کتنا درجوانی، ماشاء اللہ، درجوانی تو بکردن شیوئے پیغمبریز، وقت پیری گرب ظالم میں شبت پرہیزگار. کہ جوانی میں اللہ کے پاس لوٹا، جوانی میں اللہ کی اتباع کیا کرو، جب بڑھاپے میں آپ کچھ نہیں کر سکے پھر وہ کیا کریں گے، بس اللہ اللہ ہی کرتے رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ٹھیک ٹھاک کر دوں گا، جب آپ محبوب کی تو کیا کچھ کر رہے ہیں، شیطان کے بچے ابھی غربت مسکین بننے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک سٹرکچر ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ ٹھیک ٹھاک اس کو سرو کریں دین کے راستے میں، ادر وائز جب سٹرکچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ، تنقیس کا معنی اصل میں الٹانا ہوتا ہے، اس کے سچر کو ہم الٹا دیتے ہیں، مین ڈیکمپوز کر دیتے ہیں، انڈا کر دیتے ہیں، ڈیکمپوز کر دیتے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی، اور پھر اس طرح دیتا رہتا ہے. اب بات بھی کریں، اب بات بھی کریں، اچھا پیالی بھی اٹھائے، یہ سبحان اللہ، وہ منہ کے قریب لانا چاہتا ہے اور پیالی اس طرف جاتی ہے. ہمارے ہمارے قانون پہ وہ کہتے ہیں جب دعا مانگتا ہے تو داڑھی ہو جاتا ہے. ہاں وہ جب دعا مانگتا ہے تو داڑھی ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا بھی نہیں مانگ سکتا، ہاتھ دیتے تھے تو اس طرح کرتا رہتا ہے. تو پشتوں کا ایک ایک کلام میں پشتونوں کے لیے کہہ دوں گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بابا عبد الرحمان نے کہہ دیا ہے، اور 50% پشتون کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. فرماتے ہیں کہ خواہستہ مخوی طور تو دے شی پپی رائے کے، سمتا مطوی کو لرگے شی پپی رائے کے. خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ خواہ بن جاتا ہے، زر دیلا کھل. سمتا مطوی کو لرگے شی پپی رائے کے، اس طرح سیدھا انسان لام کی طرح بن جاتا ہے، علیف کے طرح سیدھا انسان لام کی طرح اس طرح چہرہ ہو جاتا ہے. اور بعد میں فرمایا کہ لگا شما دسہر آفتاب جمی، ہم بے تابا ہم زڑے شیپ پی رہے کے، وہ صبح کا ٹمٹماتا دیا بن جاتا ہے، اور یا سردی کے موسم کا سورج جس میں کوئی دھوپ اور تپش اور تماز باقی نہیں رہتی. لگا شما دسہر آفتاب جمی، ہم بے تابا ہم زڑے شیپ پی رہے کے، ایو طرف تے سری کی بلخوا درومی، وہ اپنے سر کو بھی نہیں کنٹرول کر سکتا. یو طرف تے سرے کی بل قادرمی، پل پتن تمام پردیشی پپی رائے کے، کہ بڑھاپے میں آدمی کا اپنا بطن اس کا نہیں رہتا، وہ کسی اور کے کنٹرول میں چل رہا. ہمارے ہاں پھر سب المثل مشہور ہے کہ بڑھاپے میں آدمی پر رباب بجاتا رہتا ہے. آپ رباب جانتے ہیں گٹار؟ جس طرح وہ گٹار والے کے ہاتھ اس طرح ہوتے تو بڑھاپے میں سارے وہ گٹار بجاتے رہتے ہیں. گٹار ہوتا ہے بجاتے رہتے ہیں, تھوڑی دیر گٹار نہیں بند کرتا, لیکن ہاتھوں کی حرکت وہ گٹار کھانے کی لگاتے ہیں. یو طرف تئی سری کی بل خوادر میں بل بدن تمام پردیشی پپیائے گی اور کسوخری لکا زہر نحزمی گی. جو کچھ کہا جاتا ہے زہر جیسے حضم نہیں ہوتا, فوراً کلٹیاں کر جاتا ہے. کسوخری لکا زہر نحزمی گی نسس کے نس خوڑے شی پپیائے گی اور مرلا خد پست مرگ بیاج بن دیشی. مردہ پھر بھی اچھا ہے, مرنے کے بعد زندہ ہو جائے گا. انشتتا کے سوک دل میں شی پپیائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھانے کے بعد آدمی پھر جوان ہو جائے. مردہ تو مر کر پھر زندہ ہو جاتا ہے, لیکن بوڑھا بوڑھا ہو کے پھر جوان کبھی نہیں ہوگا. اور پیچھے فرمائے کہ اے رحمانا پیری اسے حاج زیدا کرستم وزل پسوے شی پپی رائے کے. عبد الرحمن یہ بڑھاپا ایک ایسی عاجزی ہے, ایک ایسا ذوق ہے کہ اگر آدمی شباب اور عالم جوانی میں رستم زمان ہوا کرتا تھا, بڑھاپے میں اس پر بھی لوگ ترس گاتے رہتے ہیں. رستم زمان جو کبھی دنیا کو چیلنج کرتا تھا بوڑھا ہو جاتا ہے اس پر بھی لوگ گاما پالوان پر بھی کم لوگ بڑھاپے میں ضرور لوگ جوانی میں تو وہ پالوانوں کو لگ جاتا رہا, بڑھاپے میں پھر اپنے آپ سے وہ مچھی کبھی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو تیرے لیے غنیمت جانو اور اس کو فلائٹ کر یوٹیلائز کر لے کر اپنے پاس. اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو تیرے لیے غنیمت سمجھو, اپرچونیٹی ہے, اویل دیٹ اپرچونیٹی. ایک حیات کا قبل موت, موت سے پہلے زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو. موت آئے تو کچھ نہیں کر سکو گے, تو جب زندگی ہے سے غنیمت سمجھو, استعمال کرو اسے. حیات کا قبل موت, وصحت کا قبل مرض کا, بیماری سے پہلے صحت والا موقع وہ اپنے لیے غنیمت سمجھو. صحت میں کچھ کرو بیمار ہو جاؤ گے کچھ نہیں کر سکو. وشباب کا قبل حرم کا, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے ایکسپلائٹ کرو, یوٹیلائز کرو اللہ کے دین کے راستے میں. بوڑھے ہو جاؤ گے کچھ نہیں کر سکو گے. آدمی کا دیکھ کر بہت کچھ کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا. وہ شباب کا قبل حرم کا, وہ فراغ کا قبل شغل کا, جو بھی وقت آپ کے پاس فارغ ہے دین میں لگا دے, ورنہ ایسے مشغول ہو جاؤ گے. اب جن کے پاس شغل ہے اور مشغول ہے, جن کا شغل جتنا زیادہ ہے اتنا ہی ان کو دین کا وقت نہیں ملتا. اور پانچویں بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غنا کا قبل فقر کا, اپنی مالداری کو فقر و خواری سے پہلے اپنے لیے غنیمت سمجھو. پھر کچھ پیشہ آخرت تیار, کیونکہ ایسا تو نہیں آپ نے کوئی کنفرمیشن لی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہمیشہ مالدار رہیں گے. ڈیڑھ سال لوگوں کو ہم نے دیکھا نہیں ملی نہیں, پھر ایک ایک انہیں کے لیے ترستے رہتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ایسا ہی ہوتا ہے؟ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پانچ باتیں اتنی قیمتی باتیں. من ہمیں ہم نکس فی الخلق, اور جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں ننکس فی الخلق, تو ہم اسے الٹا دیتے ہیں اونتا کر دیتے ہیں, ڈیکمپوز کر دیتے ہیں فی الخلق اس کے سٹرکچر میں, اس کے سٹرکچر میں ان کی بینائی شنوائی ہاتھ پاؤں سب کو ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہاں پہ درد, یہاں پہ درد ہے, گھٹنے میں درد بھی کہتے ہیں, کون میں درد ہے, یہاں سے پتہ لگ گیا بوڑھے ہو گئے. صحیح سورہ وہ تین پر چلے جائیں, تیسرا سورہ نمبر سورت نمبر 95 پیج نمبر 604 والتین والزیتون, مجھے قسم انجیر کے درخت کی یا جبل تین کی. تو بابل شہر میں ایک پہاڑی ہے جبل تین کے نام سے مشہور ہے, ماؤنٹ آف تین اور ماؤنٹ آف فگ یا فگ ماؤنٹین, وہاں پہ انجیر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور بابل شہر کی نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی. والتین مجھے قسم انجیر کے درخت کی, والزیتون اور مجھے قسم زیتون کے درخت کی, فلسطین میں ڈھیر سارے ہوتے ہیں, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, وطور سینینا اور مجھے قسم ہے کوئی طور مبارک کی جہاں موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو جائیں گے وہاذا البلد الامین اور مجھے قسم ہے مکہ معظمہ کے اس پروٹیکٹر شہر کی جو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے لقد خلقنا الانسان تحقیق ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو فی احسن تقویم بہترین قد و قامت کے ساتھ کہ اتنی خوبصورت قد و قامت اللہ نے مخلوق پہ کسی اور کو نہیں جتنے سارے مخلوق ہیں لیونگ انٹیٹی انسان جیسے خوبصورت شکل کسی کو اللہ نے دی لقد خلقنا الانسان ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو فی احسن تقویم سب سے بہترین سٹرکچر دیتے ہوئے ثم رددناہ اسفل سافلین اور پھر ہم اسے واپس لوٹا دیتے ہیں ڈیکمپوز کر دیتے ہیں اسفل سافلین کا معنی وہی جو بابا ابو رحمان نے نقشہ پیش کر دیا کہ نہ عقل کام کر رہا ہے نہ دماغ کام کر رہا ہے نہ ہاضمہ کام دے رہا ہے نہ آنکھیں بینائی کام کر رہی نہ شنوائی کام دے رہی نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں نہ پاؤں چل رہے سارا مسئلہ گڑ ہاں ہر چیز جواب دے رہی واپس اتنے سبق وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اور جنہیں ہم عمر دے دیتے ہیں لمبی ننکس فی الخلق تو اس کے سبجر کو ہم الٹا دیتے ہیں افلا یاقلون تو لوگوں کو ابھی تک کوئی بات پلے نہیں پڑتی کہ اس سے پہلے پہلے سوچیں کہ یہ مرحلہ میرے اوپر بھی آنے والا ہے وما علمناہ شعرا وما یم ایک ہوتا ہے تیر اور ایک ہوتا ہے اس کا کمان وہ کمان اس طرح ہوتا ہے اور بڑھاپے میں آدمی کا بدن کمان کی طرح اس طرح چڑھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا تھا اس طرح کمان کی طرح ٹھہرا ہوا بچوں کو تو شرارت ہوتی ہے ایک بچے نے دوسری سے کہہ دیا کہ دیکھو وہ بہترین کمان ہے بوڑھے کے متعلق کہہ دیا کہ دیکھو بہت بہترین کمان ہے تو دوسرے بچے نے ازرائے شرارت پوچھا بابا جی یہ کمان کتنے کا خریدا بابا جی یہ کمان کتنے کا خریدا اس نے کہا بیٹے بے فکر رہو میرے ایج میں آ جاؤ گا اللہ تعالیٰ پھر مفت تقسیم کر دیتا ہے پیسے نہیں لیتا کمان دے دیتے تقسیم ہوتے رہتی اللہ اس نے بڑے فیاض بڑے سکیم من نعمر ہو ننکس فی الخلق افلا یاقلون آیا لوگ عقل نہیں کرتے وما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بدبخت لوگ کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے کبھی کہتے تھے یہ میجک کر رہے ہیں کبھی کہتے تھے یہ نظر بندی کر رہا ہے کبھی کہتے تھے یہ کائن ہے سوت سیر ہے اور کبھی وہ کہہ رہے تھے یہ شاعر ہے شعر کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے شعر کہہ رہا ہے تو اللہ کریم اس کا جواب دے رہا ہے کہ وما علمناہ شعرا ہم نے اسے شعر و شاعری سکھائی ہی نہیں وما ینبغی لہ اور پیغمبر کے لیے یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ وہ شاعر بنے پیغمبر شاعر نہیں ہوتا نہ وہ کوئی جرنلسٹ ہوتا ہے نہ کوئی وہ آرٹیکل نویس اور انشا پرداز ہوتا ہے پیغمبر کوئی انشا پرداز کیونکہ وہ تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوتا ہر پیغمبر وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے ٹوٹلی کیونکہ ایجوکیٹڈ آدمی اگر فلسفیکل بیان کرے یہ کوئی اتنی بات تو نہیں یہ کوئی اسٹرینج کہہ تو نہیں کیونکہ جب تعلیم یافتہ ہے تو باتیں تو کچھ اچھی کرے گا صحیح تو پھر اس کا دعویٰ ٹکے گا نہیں پھر اس کا دعویٰ پیغمبری کا ٹکے گا نہیں صحیح لیکن جب آدمی ٹوٹلی ان ایجوکیٹڈ ہو بکریاں چراتا ہو پہاڑیوں میں اور اعلیٰ قسم میں اٹھ گیا اور اتنا فصیح کلام کہنا شروع کر دیا یہ دلیل ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ڈاؤن فرام اللہ سبحانہ و تعالی صحیح اور اس لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو ان کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون کہ ارے خدا کے بندو میں نے آپ کے درمیان 40 سال گزارے میری زندگی بھی آپ نے دیکھی میری ایجوکیشن پروسیس بھی آپ کو معلوم ہے میں نے کہیں الف پاتا سا اے بی سی بھی نہیں پڑھی اے بی سی تو ابھی بھی بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی کوئی دو لوگ کہتے رہے کبھی ایک بات کبھی دوسری بات کبھی تیسری بات کبھی چوتھی بات آپ ذرا جائیں سورہ الفرقان 19 کا آخر 19 کی ابتدا 19 کی ابتدا نمبر 4 آیت نمبر 4 سورۃ نمبر 25 وقال الذين كفروا 361 وقال الذين كفروا اور کہتے ہیں یہ کافر ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا افک افتراؤ مگر جھوٹ کا پلندہ ہے جو اس نے اپنے تئیں بنایا ہے افک کا معنی جھوٹ کا پلندہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے افتراؤ اس پیغمبر نے خود بنا دیا ہے. اچھا بھائی ایک آدمی اتنا خوبصورت کلام بنا سکتا ہے؟ یہ خدشہ پیدا ہو گیا تو فوراً نے کہہ دیا وَآغَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اسی کے ساتھ ڈھیر سارے لوگ اس کے کمپوز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس کی پوری کمپوزیشن کم تھی جو قرآن بنا رہے ہیں اور پھر یہ کنوے کر رہا ہے. وَآغَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. اللہ کریم فرماتے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ بڑا ظلم کر رہے ہیں, بہت بڑی جھوٹ بول رہے ہیں. اب دوسری بات, کیونکہ وہ ایک بات پر ٹکتے نہیں, اس پر اعتراض ہو جاتا تو فوراً چھوڑ کے دوسری بات کر دیں. وقالوا اساطير الاولين اور انہوں نے کہہ دیا اساطير الاولين یہ پہلے والے لوگوں کے بنے بنائے افسانے ہیں. پہلے والے لوگوں کو بنے بنائے افسانے فکشن. وقالوا اساطير الاولين اقتطبها. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا نہیں آتا تھا, اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا اقتطبها, اس نے خود نوٹ تو آپ خود لیتے ہیں. اب رسول پاک کو تو نوٹ کرنا بھی نہیں آتا, نوٹ دینا بھی نہیں آتا, وہ تو دستخط کے بجائے بھی وہ اپنا رنگ لگا دیتا. یہ ہے پیغمبر کا کمال, کسی اور کے لیے تعلیم یافتہ ہونا کمال ہے اور پیغمبر کے لیے انیجوکیٹڈ ہونا کمال ہے. یہ آپ لکھ کے لیے پیغمبر اور غیر پیغمبر کا فرق ہوتا ہے کہ پیغمبر کے لیے انیجوکیٹڈ ہونا کمال. وقالوا اساطير الاولين اور انہوں نے کہہ دیا یہ سابقہ لوگوں کے بنے بنائے افسانے ہیں. اقتطبها اور اقتطاب کا معنی یہ اس نے اپنے لیے لکھوا ہے, یہ اس نے اپنے لیے یعنی اپنے لیے لکھے نہیں اپنے لیے لکھوا ہے, نہیں کسی اور سے. اقتطبها کہ اسی نے اپنے لیے لکھوائے. اچھا جو اپنے لیے لکھوائے تو جنہیں لکھنا نہیں آتا انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا, جنہیں لکھنا نہیں آتا. اچھا بھائی اپنے لیے لکھوائے ہیں تو یہ پڑھتا کیسے؟ جب کنوے کرتا ہے تو اس کے پہلے تو وہ پڑھے گا تو پھر کنوے کرے گا, تو وہ بڑے آرامی تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ فَيَّتُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاسِيلًا. صبح و شام اس کے لوگ اس کو ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں, اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں اور صبح و شام اس کے لوگ اس کو ڈکٹیٹ کرتے پھر یہ کرنے لگتے ہیں. اساطیر الاولین اقتطبها فَيَّتُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاسِيلًا. ذرا جائیں سورہ الحاق کا نمبر 69 پیج 68 نمبر 38. اللہ کریم پھر وہی بات کرتا ہے کہ قسم اٹھانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی میں قسم اٹھاتا ہوں. فلا اقسم, میں قسم اٹھاتا ہوں, بما تبصرون, آپ لوگوں کے مشاہدات جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں. وما لا تبصرون اور ان چیزوں کے جس کے آپ مشاہدہ نہیں کرتے لیکن مانتے ضرور. یہ اللہ کریم تعریف کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کبھی ہم نے پیغمبر کے پاس فرشتہ دیکھا نہیں, کیسے مانے فرشتہ آتا رہتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ جن چیزوں کو مانتے وہ سارے آپ نے دیکھ لیے, آپ کے معلومات میں ہزاروں چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ نے دیکھی نہیں, آپ سب 100% اس کو مانتے رہتے ہیں. تو بس اس ایک قسم میں تم کو منہ توڑ جواب دے کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. انه لقول رسول کریم, یہ قرآن کریم, لقول رسول کریم, یہ تو وحی ایک محسس قاصد کی جبریل امین. قول کا معنی وحی, رسول کریم محسس قاصد جبریل امین. انه لقول رسول کریم, یہ وحی ہے ایک معزز قاصد کے میسنجر کے. وما هو بقول شاعر, یہ شاعر کی شاعری نہیں. قلیلا ما تؤمنون, لیکن وہ تھوڑے لوگ آپ میں سے عقیدہ رکھتے ہیں. ولا بقول کاہن, انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا پھر یہ کاہن کا کلام. کاہن از سم ون ہو نوز سم تھنگ وچ از ناٹ ویزیبل, صحیح. انہوں نے کہا پھر یہ کاہن سوتر جسے کہتے ہیں, میجک ٹائپ کے تو رمل چپر والے نہیں ہوتے کہ بس نمبر کھلا آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں بچہ جمورا. وہ آپ لاہور سے آتے رہتے ہیں پنجاب سے چلتا چلا کرتے ہمارے اندر ہمارے پاس آتے ہیں آپ کے رکے ہوئے سارے اردو بولتے ہیں, انہیں پھر تو کوئی آواز کوئی نہیں ہے. اچھا چار نمبر والے ہمارے پاس ذرا پانچ والے بھی بھجوا دینا, کوئی پیسے لائے وہاں لوگوں میں تقسیم کر دیں. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. لیکن وہ تھوڑے لوگ آپ سے وہ سمجھنے والے. تنزیل من رب العالمین, یہ منزل رب العالمین کی جانب سے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور پاک کے قتل کے ارادے گھر سے نکلا رات کے وقت, میں اس کو ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا, مجھے ملے تو اس کا قصہ ہی ختم کر دوں. فوجدتو عند بیت اللہ, رات کی تاریکی میں وہ بیت اللہ کے قریب کھڑا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا, بیت اللہ کے قریب کھڑا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بعد میں مجھے پتا لگ گیا یہ تو سورہ حاقہ پڑھ رہا تھا. اس رات جب میں تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہا, سورہ حاقہ. تو فرماتے تھے کہ جب سورہ حاقہ وہ پڑھ رہے تھے, الحاقہ تو ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ واما ثمود فاولئک بالطاغیہ واما عاد فاولئک بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیہ ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کام. اور میں بڑے اٹینٹیو طریقے سے سن رہا ہوں. یہ تو بہت اچھی باتیں بولتا ہے اور بڑے مسجع اور موزون انداز سے, موزون بڑے ردم سے بولتا رہتا ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یہ آدمی پیغمبر تو نہیں لیکن شاعر ہے بڑا بہترین. ابھی تک لوگ اسے سمجھے نہیں لیکن یہ اعلیٰ درجے کا شاعر ہے, کیونکہ کلام سے معلوم ہوتا ہے بہت اچھا شعر کہہ رہا ہے. صحیح. عورتوں پر فرماتے ہیں کہ وہ اس آیت پہ پہنچے کہ انہو لقول رسول کریم, یہ اللہ کے معزز قاصد کی وحی ہے. وما ہوا بقول شاعر, یہ شاعر کا کلام نہیں. قلیلم ما تؤمنون, لیکن بہت تھوڑے لوگ آپ میں سے ہی ایمان رکھتے. حضرت عمر فرماتے ہیں اس نے جب رد کیا میرے خیال کو آرام سے میرے دماغ میں گھوم چکا تھا کہ یہ شاعر, اور وہاں سے حضور نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر قلیلم ما تؤمنون. یہ آدمی نے تو کچھ اور بھی ہے, یہ کائن ہے, ذہن والی باتیں سمجھ لیتا ہے, یہ کائن ہے, یہ ذہن پڑھ لیتا ہے آدمی کی, تو یہ کائن ہے, اس کو کائن کہتے ہیں. تو پیچھے حضور نے فرمایا کہ ولا بقول کاہن, یہ کائن کا کلام بھی نہیں. قلیلا ما تذکرون, لیکن تھوڑے لوگوں کے پلے بات پڑتی. تو میں نے کہا اچھا, شعر بھی نہیں اس نے رد کر دیا, کہانت بھی نہیں اس نے رد کر دیا, لیکن یہ اللہ کا کلام بھی نہیں, یہ دعویٰ کرتا ہے, جھوٹ کرتا ہے. تو پیچھے حضور نے کہہ دیا کہ تنزیل من رب العالمین, یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. تو تمہیں فرماتے ہوئے روک دے رہتے تھے اور میرے ذہن میں خیالات آتے رہے. تو میں نے کہا ٹھیک, اللہ نے کچھ دو چار باتیں ایسی کہی ہوں گی, یہ تو ڈھیر سارے باتیں کرتا ہے. اب ساری باتیں اللہ کی تو نہیں ہو سکتی, اس نے خود اپنی تہی بھی کچھ اس کے ساتھ الیکٹریشن اور مکسر کروا دیا ہے, پھر کوئی پاکستانی سوچ رکھتا ہوگا ہر ایک چیز میں مکسر ملائے گا. تو اس نے اللہ کے کلام کے ساتھ ملاوٹ کروائی ہو, ڈیٹریشن کروائی ہو, کچھ اپنی باتیں بنا کے یہ بتا دیتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. تو حضور نے پیچھے پڑا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اور اگر اس نے ہمارے اوپر بنا دیا دو تین باتیں بھی, بعض الاقاویل بھی اگر دو تین باتیں بھی اپنے صحیح بنائی اور ہمیں مسکت کی کہ یہ اللہ کی, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم اسے پورے قوت سے پکڑ لیں گے. ہم کوئی کمزور توڑے ہیں کہ محمد کا علاج نہیں کر سکتے. لا حزنا منه باليمين, ہم پوری قوت سے اس کو پکڑ لیں گے. ثم لقطعنا منه الوتين, اور اس کے شارک کو کاٹ دیں گے, اس کو مروا دیں گے. کہ یہ ہماری جانب غلط نسبتیں کرتا رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جب حضور نے کی میں اس کے پاؤں لوٹ آیا, میں نے کہا بھائی کچھ ہے, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ, لیٹس پانڈر اباؤٹ اٹ, یہ مسئلہ ختم کرنے کا نہیں, لیٹس پانڈر اباؤٹ اٹ, اس کو ذرا سوچنا چاہیے, پھر سچا سا آدمی اس آدمی کو سمجھنا چاہیے. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ باتیں تھی جو میرے ایمان کا ذریعہ بن رہی تھی, مجھے پروسیس کر رہی تھی, یہ باتیں مجھے پروسیس کر رہی تھی. فرمایا کہ جب حبشہ کے لیے پہلی عزت ہو رہی تھی تو میں اپنے چچا زاد بہن کے گھر گیا, جو بھی مسلمان ہو چکی تھی اپنے شوہر کے ساتھ, وہ بھی حبشہ جانے کی تیاریاں کر رہی تھی, تو وہ سامان باندھ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمیں بہت ستاتے ہیں, ہم نے کلمہ کیا پڑا, آپ لوگوں نے ہمارا جینا بدر کر دیا, تو ہم مکہ کو چھوڑ رہے ہیں اور حبشہ جا رہے ہیں, حبشہ جا رہے ہیں. اور اس وقت اس نے سورہ مریم کی کچھ آیات میرے مجھے سنائی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ان آیات میں وہ زور آیا جو زور میں نے بیت اللہ میں سورہ حاقہ کے سنتے وقت محسوس کر دیا تھا. صحیح, اور میرے آنکھوں سے, کیونکہ جب سچا ذات بہن کو دیکھ لیا کہ بڑے حسرت لے کے وہ جا رہی اپنے شوہر کے ساتھ, تو میرے آنکھوں سے کچھ آنسو چل پڑے, حالانکہ اگر عمر ہو اس کے آنکھوں سے آنسو چل پڑے. یہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو کچھ اسے پروسیس کر دیتا ہے. صحیح, تو یہ قرآن اس کے لیے پروسیسنگ پلانٹ تھا. تو فرماتے ہیں کہ بعد میں جب میں ایک بار پھر حضور اکرام علیہ السلام سے قتل کے ارادے سے نکلا, اور راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھے ملے, تو اس نے کہا عمر کہاں ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ آج میں نے محمد کا کام تمام کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی نے ہمارے لیے بڑی مصیبت بنائی. تو اس نے کہا رسول اللہ کے بندے محمد کا کام کی تو تمام کر دیتے ہو, پتا ہے محمد کی دعوت میں آپ کی اپنی حقیقی ذہن اور آپ کا بکنوئی بھی بن چکا ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا سعید بن زید اور اس کی بیوی جو آپ کی حقیقی بہن ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ارادہ ترک کیا, اپنے بہن و بہنوئی کی جانب دوڑا, دروازہ بند تھا, پیچھے سے کچھ آواز آ رہی تھی تلاوت کی. حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے, حضور نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن اور اس کے شوہر کو آپ قرآن کریم پڑھاتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں دروازے پر جا کے تھوڑی دیر تو سنتا رہا, پھر میں نے دروازہ کٹکھٹایا اور میں نے سعید کو آواز دی, کیا سعید یا وان اس کا خلبا اور گمرا آئے دروازہ کھلے. اب جو میری بہن کی کان میں میری آواز پڑی اس کو تو میرے مزاج کا پتا تھا, تو اس نے اپنے شوہر سے کہی کہ آپ نہیں جائیں, آپ کو جاتے ہی بس فوراً وہ مار دیں گے, میں پہلی جاتی ہوں کیونکہ میں میرا تو بھائی ہے خود گزارا کر جائے گا. تو میں آگے, وہ میری بہن آگے اور اس کے شوہر, اور خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ سے تو کہہ دیا کہ آپ کہیں چھپ جائیں کیونکہ آپ کا تو مسئلہ آتے ہی وہ ختم کر دے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, یہ آپ گمراہ کرنے آئے ہیں. تو خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ تو کہیں چلے گئے اور بہن اور شوہر وہ دونوں آئے, جیسے ہی دروازہ کھولا اور تم اپنے سعید بن زید پر ضرب کر دیا اپنے تلوار کا, تو اس کی بہن نے پکڑ لیا اور تلوار اور وہ اس کا کندھا لگ گیا اور وہ زخمی ہو گئی. دوسرا وار اس نے سعید بن زید پر کر دیا, وہ بھی لہو لہان ہو گیا. حضرت عمر کی بہن اس نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی کہ جس خطاب کا خون آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے اس خطاب کی بیٹی میں بھی, آپ بھی اپنے دن کے پکے میں بھی اپنی دن کی پکی, جو بات ہم کر چکے ہیں اسی کے لیے مریں گے لیکن وہ بات چھوڑیں گے نہیں. تو اس نے کہا حضرت عمر کو اپنا پیچھے بیوی تو میری بہن حسین جی ڈرنے والی چھوڑ دو, آ کے بیٹھ گئے اور پھر مجھے کہا کہ بہن یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا کلام دیکھا ذرا لا کے دکھائیں. تو وہ چمڑے کے پردوں پر جو آیات ہم نے لکھی تھی تو وہ لے آئے. حضرت عمر نے کہہ دیا کہ مجھے دے دیں, عربی تھا میں پڑھوں. میں نے کہہ دیا کہ نہیں, اس قرآن کے آداب یہ ہیں کہ بغیر وضو اور بغیر پاکی کے آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو میں نے کہہ دیا کہ آپ پڑھیں. تو اس نے شروع کر دیا تھا ہاں ماں چلنا والے کر قرآن دشتا اللہ تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بہن وہ پڑھ رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل گئے اور فوراً وہ اٹھ گئے اور اس نے کہا کہ بہن میں جا رہا ہوں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. تو دار ارقم میں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا کہا انا ابن خطاب, میں عمر خطاب کا بیٹا آپ کے پاس آیا. حضرت حمزہ دو دن پہلے ایمان لائے تھے, دو دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تھے, دو ہی بہادر تھے وہاں حضرت حمزہ حضرت عمر ہوتی تھا تو کافر ابو جہل. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور تھے کہ جی آپ نہ جائیں, وہ تو اس کا مزاج بھی جانا, وہ تو بات بات میں کرتا ہے پہلے بال پات دیگر کہ پشتنوں کا مزاج ہے اس کا, کیونکہ ہم کچھ دن پہلے قتل کر دیتے ہیں پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا برا کیا, ہم پہلے قتل کر لیتے ہیں کچھ دن کا مزاج بھی ہے, بلکہ بعد میں بھی نہیں سوچتے. وہ ایوب خان سے ایک بار نہرو نے کہہ دیا, نہرو تھا وزیر اعظم انڈیا کا, اس نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کبھی کبھار اپنی اسپیچ میں, کیونکہ آپ تو فوجی آدمی ہیں, تو آپ کبھی کبھار ایسے باتیں کرتے ہیں جس سے جنگ کی روح آتی ہے, تو آپ یہ جنگ جنگ کا مسئلہ ختم کر دیں, کیونکہ میرے پاس ایک قوم ہے سکھوں کی بات کرنا, کہ میرے پاس ایک قوم ہے ان کو لوگوں کے قتل کرنے میں مزہ آتا ہے اور وہ قتل پہلے کر دیتے ہیں اور پھر سوچتے بعد میں. تو جنرل صاحب بھی تو پٹھان تھے, وہ ترین تھے, تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں پنڈت جی میں ایسے قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہمیں تو خود اپنے آپ کے قتل کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور آپ والے تو پھر بعد میں سوچتے ہیں, ہمارے والے بعد میں بھی نہیں سوچتے, وہ میں پیروی کرتے ہیں تو بعد میں سوچتے ہیں. تو اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسا آدمی تو ضرب پہلے کر دیتا ہے بعد میں پھر سوچتا رہتا ہے. حضور نے کہہ دیا کہ چچا آج وہ ضرب نہیں کرتا, وہ آج آیا نہیں, اسے آج لایا گیا ہے, رات میں نے تہجد کے بعد دعا کی تھی کہ اللہم ایر اسلام بحضرت عمرین خداوند اگر آپ نے اسلام کی تقویت کرنی ہے تو آپ یا عمر بن ہشام ابو جہل کو مسلمان بنا دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے. تو اس نے کہا ایک کے لیے میں نے دعا کر دی تھی بٹ دیٹ واز ناٹ اسپیسیفائڈ دیئر بےحد العمرین ان دونوں عمر جو اس کا نام عمر تھا اس کا عمر یہ دونوں عمرین میں سے ایک کو مسلمان بنا دے. تم نے کیسے لائے اور آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے. انہوں نے کہا جی بس آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آئے نہیں آپ کو لایا گیا ہے آپ آنے والے تھوڑے نہیں آپ کو لایا گیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ سارے صحابہ جو حضور کے مرید تھے جو حضور کے مرید تھے مرید کا معنی ارادہ کرنے والا اور حضرت عمر یہ رسول اللہ کے مراد تھے جس کو حضور پاک نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے مل جائے. اس دعا کے تناظر میں کہ اللہم یہ اسلام بے قدر عمر یعنی آپ اللہ کریم نے فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ. یہ الفاظ سورہ حاقہ کے حضرت عمر کے ایمان کی پہلی چنگاری. تو آپ اپنے سبق پر وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ وما علمنا شعرا ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر و شاعری وما ینبغی لہ اور مناسب نہیں ہوتا پیغمبر کے لیے شعر و شاعری کرنا کیونکہ شعر و شاعری یہ نفس کا داعیہ ہوتا ہے. کس چیز کا دور سے یہ نفس کا داعیہ ہوتا ہے. نفس کے داعیہ خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں. نفس کا داعیہ الا آگے اسے عقل سے کنٹرول کیا جائے الا آگے اسے عقل سے کنٹرول کیا جائے تو شاعر کی باتیں پھر عقلی ہوتی ہیں. عقل سے نہ کنٹرول کیا جائے تو پھر میرے ماں نے پکائے یا کہیں نا وہ کیا امام دین نے کیا کہا تھا. امام دین کو جاتے ہو گجراتی کہ میرے ماں نے پکائے مٹر امام دینا صحیح. جب نفسانی باتیں ہوتی تو اس کی بات ہوتی صحیح. ذرا عقل سے اسے منور کیا جائے تو پھر عقل مندی کی باتیں ہو جائیں اور دین سے منور کیا جائے تو پھر شاید حسان ابن ثابت بن جاتا ہے عبداللہ ابن رواحہ بن جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن رواحہ اور حسان ابن ثابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم ترین شاعر. حضرت ابوبکر بھی شاعر حضرت علی بھی شاعر حضرت عمر بھی شاعر شاعری کرتے تھے. عثمان صحابہ وہ تو سارے ادیب لوگ تھے